ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدل حج کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے، یہاں تک کہ مکہ پاک واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کی مثل ہے، حرم کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی۔ عرض کیا گیا، حرم کی نیکیاں ان کی مقدار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی، یعنی حرم کی ہر نیکی لاکھ لاکھ نیکی ہے۔ الحمدللہ اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوں۔ یعنی اس وقت تو بھلے آپ یہاں سے جدہ جائیں گے بائی ایئر یا سفینے کے ذریعے، مکہ شریف بھی آپ گاڑی میں جائیں گے، لیکن مکے سے اگر جس کو طاقت ہو وہ مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، اس طرح پیدل اگر سفر کرے تو اس کو ہر قدم پر گویا 7 کروڑ نیکیاں ہیں۔ تو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان انوار البشارہ میں فرماتے ہیں، کہ جو اس طرح مطلب پیدل مکہ مکرمہ سے حج کو جائے گا تو اندازاً اس کو 78 خرب 40 ارب نیکیاں ملیں گی، اور اللہ عز و جل کا فضل اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بے شمار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حساب لگایا جب سرنگیں نہیں تھی، اب تو پہاڑوں میں مکہ شریف سے مینا کی طرف سرنگیں نکالی گئی ہیں، تو راستہ جو ہے وہ بہت اب کم رہ گیا ہے، پہلے تو زیادہ تھا اب کم رہ گیا ہے، تو اس حساب سے اب کم قدم اٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ نیکیاں کم ملیں گی۔ بہرحال پھر بھی پیدل جانا اگر ممکن ہو تو جانا چاہیے، کہ ایک ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، جتنے قدم پیدل چلو گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہے۔ میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ ایک جگہ فرمایا، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے چلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو اب قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب کھا جاتا رہے گا، اور جو عمرے کی نیت سے نکلا اور راہ میں موت سے ہمکنار ہوا تو اس کے لیے تا قیامت عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ محترم حاجیوں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں اور کیسی منزل عشق کی طرف آپ کی رسائی ہو رہی ہے۔ آج کل دور بڑا افراتفری کا ہے، سفر اگرچہ بہت زیادہ آسان ہو گیا لیکن نفسانی خواہشات بہت بڑھ گئی، غلبہ عشق جو تھا اب وہ نہ رہا، اس قدر افراتفری اور عجیب گہما گہمی کا عالم دیکھا جاتا ہے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا بوجھ تھا جسے اب اتار کر لوگ پھینک دیں گے اور جلدی جلدی بس گھر بھاگیں گے، بعضوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایسے وسابس آئیں تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ دور یاد کیجئے کہ جب لوگ اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے، گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا، اور سنگ لاخ راستوں پر انہیں سفر کرنا ہوتا. صحراؤں میں کتنے لوگ بیچارے راستہ بھٹک کر موت کا شکار ہو جاتے. تو بہرحال یہ کہ وہ سفر آپ یاد کریں کہ مہینوں تک لوگ چلتے تھے. اور بے شمار ایسے خوش نصیب آپ نے سنے ہوں گے کہ جنہوں نے پیدل حج کیے, تو ان سب حج کرنے والوں کے مقابلے میں اب ہمارا حج بالکل آسان. 3.5 یا 4.25 گھنٹے لگتے ہیں ہوائی جہاز کراچی سے جدے کو, بالکل آسانی. پھر بھی اس میں لوگ بڑا شکوا کرتے ہیں, بہت شکوا کرتے ہیں. تو زبا پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اول تو غم ان کے مقابلے میں اب کچھ بھی نہیں. تو بہرحال پیارے حاجیوں اور پیارے مدینے کے زائروں, حج کے لیے سرمایہ عشق جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بغیر جو حج کی لذت مشکل ہے. جب تک پورا ذہن نہیں بنے گا مکہ مکرمہ کے فضائل پر, مدینہ طیبہ کے خصائص پر, اور مکہ پاک اور مدینہ منورہ کی حسین اور پاکیزہ فضاؤں اور رنگین ہواؤں کا شوق جب تک دل کو نہیں گدگدائے گا, اس وقت تک حج کا لطف حقیقی معنوں میں ملنا بڑا مشکل ہے. حاجی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے, طرح طرح کے لوگ, طرح طرح کے لوگ حج کرتے ہیں. ایک حاجی کے بارے میں بڑا عجیب واقعہ کسی نے مجھے سنایا, بڑا دل متاثر ہوا اس سے, کہ وہ جب حج سے واپس ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی, حتیٰ کہ وہ گھر آ گیا. اب وہ پٹی نہ کھولے, لوگ پوچھیں کہ بھائی تمہاری آنکھوں میں کیا تکلیف ہو گئی, کیا درد ہو گیا, آخر پٹی کیوں نہیں کھولتے, وہ ٹال دیتا. بالآخر جب وہ وضو کے لیے بیٹھا تو کسی نے غور سے دیکھا کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے. تو وضو کرتے ہوئے اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور منہ دھویا, پھر پٹی ڈال لی. تو لوگوں نے پکڑ لیا اس کو کہ آنکھوں میں تکلیف نہیں ہے, ورنہ پانی نہ ڈالا جاتا. پھر اس کو گھیرا لوگوں نے کہ آخر بتا کہ مسئلہ کیا ہے. تو پھر اس کے سینے میں جو تھما ہوا طوفان تھا وہ آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا, اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے وہ مناظر وہاں دیکھے, مدینے کی ایسی ایسی حسین وہاں وادیاں میں نے دیکھی, مدینے کے پہاڑ دیکھے, مدینے کا مہکا مہکا سبز سبز گنبد دیکھا, اب یہاں کا سارا منظر مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا ہے, اور مدینہ دیکھنے کے بعد اب کچھ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا, اس لیے میں نے آنکھوں پر پٹی باندھی. وہ بھی ایک عاشق تھا, حج اس نے بھی کیا تھا. تو حقیقت ہے مدینہ ہے بھی ایسا ایمان سے. لندن و پیرس کا عاشق بھی یقیناً مرحبا, لندن و پیرس کا عاشق بھی یقیناً مرحبا, بول اٹھے گا روح پرور سبز گنبد دیکھ کر. جو لندن و پیرس کے جعلی نظاروں کا شوقین ہوگا وہ بھی خدا کی قسم میرے آقا کے مدنی گنبد کا جلوہ جب دل کی آنکھ سے دیکھے گا وہ کہے گا نہیں, حسن سارا یہاں سمٹ کر آ گیا ہے, اور جہاں دنیا جہان میں کہیں حسن نہیں ہے جو حسن میرے محبوب کے گنبد میں سمٹ آیا ہے خدا کی قسم. بہرحال یہ کہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال سرمایہ عشق سفر حج کے لیے تو لازم. تو جس طرح سرمایہ ظاہری کی ضرورت ہے, رستے سفر آپ لیں گے اور سامان لیں گے, اسی طرح باطنی سرمایہ کی ضرورت ہے, اور وہ ہے سرمایہ ہے عشق. اور یہ سرمایہ عشق جو ہے وہ اہل محبت سے حاصل ہوتا ہے, عشاق کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتا ہے. چنانچہ جو سرمایہ عشق کے متلاشی تھے, طالبان حق تھے, ان کا حال یہ تھا. اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ ولیوں کے سردار پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے پر جلوہ فرما تھے، لوگ بھی حاضر تھے کہ ایک شخص اجنبی اچانک وارد ہوا، سلام عرض کرنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضور میں بیت المقدس سے ایک قدم میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. وہ پہنچا ولی تھا، وہ آنے والا، صرف ایک قدم میں بیت المقدس سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آنے کا منشا یہ تھا کہ حضور مجھے کچھ آداب عشق تعلیم فرمائیے. تو دیکھا کہ اولیاء کرام جو بڑے درجے پر فائز ہوتے تھے، وہ بھی اپنے سے بڑے ولی سے آداب عشق سیکھتے تھے. تو میری اور آپ کی تو گنتی کیا، ہم کس شمار و قطار میں. تو بہرحال کسی عاشق سے نسبت قائم کر کے پھر مدینے کا سفر ہو تو کیا بات ہے. پہلے ہم سیکھیں قرینہ، پھر ملے مرشد سے سینہ، چل پڑے اپنا سفینہ اور پہنچ جائیں مدینہ. اے کاش. تو میرے پیارے سائیں بھائیو، حج کی باطنی آداب کو بھی ذہن نشین کرتے جائیں کہ ہمارے اولیاء کرام نے حج میں کیا کیا کیا. ایسے ایسے عجیب واقعات، اتنے واقعات میں نے اس کے پڑھے کہ واقعی یعنی کہ دل تڑپ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ پوری کتاب میں ان کو جمع کیا جائے. اور بہت سارے واقعات میں نے جمع کیے بھی. حضرت سیدنا فضیل بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں لوگ جمع ہو کر مشغول دعا تھے، میری ایک نوجوان پر نظر پڑی جو سر جھکا کر شرمسار کھڑا تھا. میں نے کہا، اے نوجوان تو بھی دعا کر، تو ایسے ہی سر جھکا کر کھڑا ہے. وہ بولا کہ مجھے تو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ شاید مجھے جو وقت حاصل ہوا تھا دعا کا وہ جاتا رہا، اب کس منہ سے دعا کروں. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں نہیں، تو بھی دعا کر، مایوس نہ ہو، شاید ان دعا مانگنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی نواز دے. تو فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اصرار پر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ابھی کوشش ہی کی کہ وہ ہاتھ اٹھائے کہ ایک دم اس پر رقت طاری ہوئی اور تھر تھر کانپنے لگا اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور تڑپ کر گرا. میں ایک دم گھبرا کر جب اس کے پاس پہنچا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. دیکھو وہ بھی حاجی تھا، اتنی انکساری تھی اس میں، یہاں تو حج ابھی کیا نہیں اور ہم لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں. میں حاجی ہوں، یہ حج مبارک کا بورڈ گھروں پہ لگاتے ہیں، حج تو ایمان سے ان لوگوں کا تھا. اتنا کرنے کے باوجود ان میں اتنی انکساری کہ وہ اپنے آپ کو دعا کے قابل نہیں سمجھتا تھا، جب مجبور کیا گیا تو اس کی روح نکل گئی. کیسا عاشق تھا. اسی طرح ایک حاجی کا اس سے بھی عجیب تر واقعہ ہے. منا میں جب وہ قربانیاں ہو رہی تھی، سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بالکل نوجوان تھا، وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا منا میں، سر جھکا افسردہ، لوگ قربانیوں میں مشغول تھے. اتنے میں وہ پکارنے لگا، اے میرے پیارے اللہ، تیرے سارے بندے قربانیوں میں مشغول ہیں، میں بھی تیری بارگاہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہوں، میرے مالک مجھے قبول فرما. یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی گلے پر پھیری اور تڑپ کر گرا. ذنون مصری فرماتے میں بھاگا بھاگا جب اس پر اس کے پاس گیا تو وہ ذبح ہو کر تڑپ رہا تھا اور اس نے دم توڑ دیا انگلی سے، اس نے اپنے آپ کو، بس وہ بے خودی کا عالم تھا. اس کو نعوذ باللہ خودکشی نہیں کہتے، جب ایک کیفیت تاری ہو جس کو ہوش نہ ہو، تو ہوش نہ ہو تو پھر وہ شریعت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے. خودکشی نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو. تو یہ صوفیاء کرام کے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں جو ہماری ناقص اور نقاد عقل میں نہیں آتے. تو بہرحال محترم حاجیوں، جتنا ہو سکے اپنے اندر انکساری پیدا کیجیے، عاجزی پیدا کیجیے. اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ انکساری، تو وہ کہ حج مبارک کا بورڈ لگانا، اپنے گھروں پر روشنی کرنا اس لیے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، یہ میرے اپنی سوچ کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ریاکاری کا سامان ہے. ٹھیک ہے, لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں, ہمیں مبارکباد دیا دے, سب کچھ کریں, یا ضرورت جیسے آپ آئے کہ ٹھیک ہے میں حج کے لیے جا رہا ہوں مجھے تربیت کرنی, وہ تو ایک ضروریات ہے. اس کے علاوہ خامہ کا اپنے نام کے آگے لوگ حاجی لکھتے ہیں تو پھر نمازی بھی لکھنا پڑے گا, زکاتی بھی لکھنا پڑے گا, ہے نا, سب کچھ لکھنا پڑے گا. تو وہ کہ اس طرح اپنے حج کا اعلان بلا ضرورت, یہ مطلب ظاہر ہے کہ ریاکاری کا اس میں پورے پورا امکان ہے. تو اس سے مطلب یعنی کہ احتیاط کرنی چاہیے, حج مبارک کا بورڈ لگانے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ خالص ریاکاری نہیں تو کیا ہے. آپ دنیا کو یہی تو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بھی کوئی کارنامہ انجام دینے جا رہا ہوں, میں حج کرنے جا رہا ہوں, پھر نماز مبارک کا بھی بورڈ ہم لوگ لگانا شروع کر دیں گے. آپ تو زندگی میں پہلی بار جا رہے ہیں, ہم روزانہ پانچ وقت نماز پڑھا کرتے ہیں اور حج سے نماز افضل ہے, پھر نماز تو فرض اول ہے, پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. تو اس لیے یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ان چیزوں سے یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں, جو آپ حج پر جائیں اس سے پہلے کہیں آپ کو دھو نہ ڈالے پورا شیطان جو ہے. حالات بہت خراب ہیں, بزرگان دین کس طرح حج کرتے تھے. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے چلے تو پیدل چلے اور کوئی سواری آپ نے نہیں لی, تو کسی نے عرض کیا حضور آپ اتنی دور پیدل جائیں گے حج کے لیے, بصرہ سے مکہ پاک کی طرف پیدل, اتنی دور آپ پیدل جائیں گے, کوئی سواری لے لیتے, اونٹ لے لیتے, گھوڑا لے لیتے, تو خدا کی قسم جو کچھ ارشاد فرمایا گرے میں باندھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا کے دربار میں صلح کے لیے حاضر ہو, صلح کرنے کے لیے حاضر ہو, تو کیا اسے سوار ہو کر آنا چاہیے؟ خدا کی قسم اگر میں مکہ معظمہ انگاروں پر چلتا ہوا پہنچوں تو بھی کم ہے, حج ان کا تھا میرا آپ کا کیا حج. تو ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں, وہاں بھی اے سی گاڑیوں میں ہم لوگ دوڑتے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو میں انگاروں پر چل کر جاؤں تو بھی کم ہے. بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا سے صلح کے لیے جائے تو اسے تو روتا ہوا, تڑپتا ہوا, سراپا عجز و نیاز بن کر, سراپا عجزی اور انکساری بن کر روتے روتے جانا چاہیے, اپنے گناہوں پر نادم اور خجل حاضری دینی چاہیے, نہ کہ ہنستے ہوئے. ٹھیک ہے خوشی دل کو ہوتی ہے, لیکن میں نے اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار یوں کیا, ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے, دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ایمان سے غم اگر غم زدہ دل مل جائے نا تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا, تو اس کا لطف اور اس کا مزہ جو ہے وہ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور ہی ہوتا ہے. تو حج میں ظاہری اور باطنی دونوں معاملات کو آپ کو پیش نظر رکھنا ہے. جیسے کنکریاں آپ نے مارنی ہے شیطان کو, تو اس وقت اگر یہ تصور بند جائے کہ اپنے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے اس کو آپ کنکریاں مار کے بھگا رہے ہیں, نہ کہ رسم ادا کر رہے ہیں. جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں مینا میں, اے کاش کہ اس وقت ایسا تصور ہو کہ ہم اپنے نفس کو بھی ذبح کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے نفس کے کہنے پر نہیں چلیں گے, اس کمبخت کو ہم ذبح کر رہے ہیں, نفسانی خواہشات پر نہیں چلیں گے, اب جا کر نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے, رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے, فلم نہیں دیکھیں گے, ڈرامہ نہیں دیکھیں گے, گانا نہیں سنیں گے, داڑھی نہیں منڈائیں گے, ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, وغیرہ وغیرہ, یعنی اپنے نفس کو ہم ذبح کر رہے ہیں. کاش ایسا تصور بند جاتا, اے کاش. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں, باطنی آداب تو بے شمار ہیں, اگر میں اس کو بیان کرنے لگ جاؤں گا تو شاید بہت سارے حجاج جو ہیں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, وہ یہی سمجھیں گے کہ ہمیں ابھی بتایا جائے گا کہ یوں طواف کرو اور یوں مطلب استلام حجر کرو, میں وہ بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن مطلب یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک انہیں باطنی آداب پیش نظر نہیں ہوں گے تو حج کا لطف و سرور آپ نہیں پا سکیں گے, ایک رسم ہوگی جو آپ ادا کر لیں گے. اس رسم پر مجھے ایک شعر آیا, شعر یاد آیا, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی وہ منظر دیکھیں گے, غسل کعبہ کا منظر, زمزم شریف سے کعبۃ اللہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے, وہ منظر شاید آپ دیکھیں گے. تو اس پر کسی نے کہا, ایک رسم ہے غسل کعبہ کی, ایک غسل ہے دل کے کعبے کا, ایک رسم ہے غسل کعبہ کی, ایک غسل ہے دل کے کعبے کا, کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں. تو بے شک کعبہ زمزم سے غسل کرے لیکن اپنے دلوں کو آنسوؤں سے خوب غسل دے کر آپ یہاں سے روانہ ہونا. آنسوؤں کی نڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ. تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حج کی سعادتیں مبارک کریں. اب یہ کہ میں تھوڑے بہت حج کے جو ابتدائی کاروائیاں وہ مطلب آپ کی گوشے گزار کروں، یہ میں نے سب تحریر کر لی ہیں کچھ تجربات اور ادھر ادھر سے معلومات کر کے. یہ عام طور پہ سب کتابوں میں نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح مطلب یعنی کہ ابتدا میں آپ نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال ضروریات سفر جو ہیں وہ روانگی سے 3-4 روز قبل اس کا انتظام آپ کر لیں، اور کسی تجربہ کار حاجی سے معلومات بھی کر لیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. ویسے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جو ہیں وہاں مل جاتی ہیں حجاز مقدس میں، مگر آپ یہاں سے اگر لے جائیں گے نا بعض چیزیں تو اس میں آپ کو مالی طور پر کچھ بچت ہو جائے گی، کیونکہ پاکستانی 100 روپیے کے وہاں آج کل غالباً 16 یا 17 ریال ملتے ہیں، بھاؤ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. تو اب آپ کا روپیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پٹ رہا ہے، ڈالر کے مقابلے پٹ رہا ہے پاکستان کا روپیہ، تو اس لیے وہاں میرا خیال ہے 16-17 ریال ملتے ہوں گے. جو عمرے سے آئے ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ فی یعنی بالکل تازہ بھاؤ کیا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یوں سمجھیے کہ یہاں کا روپیہ وہاں کا ریال، یہاں جو چیز آپ کو 2 روپے میں ملی ہو سکتا ہے وہاں وہ آپ کو 2 ریال کی ملے، تو آپ 2 ریال کو پھر 12 روپیہ سمجھو گے تو پھر آپ کا دل جلتا رہے گا. تو کچھ چیزیں آپ یہاں سے لے جائیں جن کا لے جانا آسان ہو اور قانونی طور پر ممنوع نہ ہو، بعض چیزیں ممنوع ہیں وہ آپ بے شک نہ لے جائیں. تو جو متوسط الحال حجاج ہیں ان کے لیے زیادہ یہ انشاءاللہ آسانی رہے گی، کیونکہ بےچارے کئی ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ جوڑ کر حج کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ تو قرضہ لے کر بھی چلے جاتے ہیں. تو مٹھائی کے ڈبے ہیں یا کوئی پکا ہوا کھانا ہے یا گوشت وغیرہ جو ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے، ایئر پیک کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں لے جانا. کہ اگر وہاں یہاں سے بھی نہیں لے جانے دیتے اب تو یہ مٹھائی کے ڈبے وبے، اگر یہاں سے آپ نے نکال بھی لیا تو وہاں جدہ شریف پر وہ کسٹم والے جو آپ کو نہیں جانے دیں گے، اگر ان کے ہاتھ میں لگ گیا تو وہ آپ کے سامنے اس توڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے، آپ کا دل جلے گا. تو اس لیے مٹھائی وغیرہ ایسی پکی بھی چیزیں نہ لے جائیں، پھل وغیرہ بھی نہ لے جائیں کہ وہ بھی نہیں لے جانے دیں گے. اگر نظر سے بچ گئے تو الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکل گیا تو ہاتھی اور پھنس گئی تو پونچھ والا حساب ہوتا ہے، کہ اگر ان کی نظر نہیں پڑی تو بہت کچھ نکل جاتا ہے، اور اگر نظر پڑ گئی تو وہ پھر آپ کو نہیں لے جانے دیں گے. تو کیا کیا سامان سفر آپ کو لے جانا ہے وہ آپ ذرا نوٹ کرتے جائیں. بہتر تو یہ تھا کہ مطلب یعنی کہ پین اور آپ کے پاس ڈائری ہوتی تو آسانی ہو جاتی، یہ میں چند چیزوں کے نام لیتا ہوں، اس میں آپ کو ذرا آسانی رہے گی کہ بعض چیزیں آپ کے کام کی نکلیں گی. اس میں پنج سورہ جو اپنے تبارک وغیرہ جو پڑھتے ہیں یاسین شریف، تو ان کے لیے یہ کہ جہاز میں بھی ان کو کام دے گا، مینا میں کام دے گا، عرفات میں کام دے گا، ہر جگہ آپ کو قرآن شریف نہیں ملیں گے. اور ایک بہت بڑی آزمائش یہ کہ وہاں حرمین طیبین میں جو قرآن شریف رکھے جاتے ہیں آج کل وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ان کا خط دوسرا ہے. ہمارے جس طرح وہ 30 پارے ہیں تو وہ قرآن شریف کے 30 پارے کا انداز بھی اس میں نہیں ہے. لوگ بہت سارے میرے لیے بےچارے محبت سے وہ ہدیہ لاتے ہیں جو یہاں کام نہیں دیتا ہوں وہاں بھی کام نہیں دیتا، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. پتہ نہیں وہ کون سا مطلب خط ہے ان کا، بہت سے قاعدے جو ہیں مطلب رموز اوقاف کے وہ بھی وہاں الگ ہوتے ہیں، تو بڑا بہت دقت ہوتی ہے. قرآن شریف وہاں کا آپ نہیں پڑھ سکتے سمجھے، اور تاج کمپنی کا قرآن شریف اگر لے گئے تو شاید وہ چھین لیں گے آپ سے. تو اس لیے پنج سورہ اگر چھپا کے آپ لے جائیں گے نا ان کے ہاتھ میں نہ آئے تو اچھا ہے، ممکن ہے وہ بھی ان کی اگر گھوم گیا تو وہ چھین لیں. دلائل الخیرات شریف وہ چھین لیتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اگر ہاتھ میں آ گئی تو وہ چھین لیتے ہیں، بہار شریعت اگر ہاتھ میں آ گئی تو وہ چھین لیتے ہیں، انوار البشارہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب آ گئی حج کی، تو وہ چھین لیتے ہیں. اچھا، یہاں تک کہ اگر کنزول امام لے گئے آپ قرآن شریف کا ترجمہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہ چھین لیتے ہیں. تو ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ جانے دیتے ہیں، باقی یہ چھین لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو پی آئی اے کی کتاب نکلی ہے حج کی، تو اس میں بھی بدقسمتی سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کو کسی نے صفحہ نمبر بتا دیا ہوگا، اردو تو نہیں جانتے لوگ، تو وہ جہاں نعت شریف ہے نا وہ نعت شریف کا صفحہ پھاڑتے تھے لوگ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جدے میں نعت شریف کا صفحہ پھاڑ کر وہ جو پھینک دیتے تھے زمین پر، ادب وغیرہ کوئی نہیں سمجھتے. کسی نے یہاں تک بتایا کہ اس پر یہ پیر لگ کر پھر چلتے بھی میں نے دیکھا نعت شریف پر. ایسے بے ادب اور گستاخ لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی ان سے ہمیں آزاد فرمائے کی سعادت بخشے. بہرحال یہ اس کی مرضی ہے. 300 سال تک 360 بت کعبے شریف میں رکھے رہے، تو مرضی ہے مالک کی جس طرح بھی وہ جس سے خدمت لے. تو اب یہ کہ وہ بڑے بے ادب لوگ ہیں، تو اس لیے مطلب ان چیزوں کو آپ چھپا کر لے جائیے گا. اچھا، پنج سورہ اپنے پیر و مرشد کا شجرہ، وہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے پیر صاحب کے وظائف. تو شجرہ ہے، اگر آپ کے پیر صاحب کا کسی سے بیعت ہے تو وہ شجرہ ضرور لے جانا ہوگا. حج کے مسائل پر کوئی کتاب تو آپ لازمی لے جانا، لازمی. یہ فی الحال بہار شریعت کا کتاب الحج چھٹا حصہ، یہ یہاں سیمپل کے لیے میں نے رکھا ہے، یہ کتاب ضرور لے لیجئے گا. تو آپ یا تو انوار البشارہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب لے جائیے گا، تو یہ حج کی ایک کتاب ضرور اپنے ساتھ لے جائیے گا. تو صحیح مسائل چاہیے تو بہار شریعت، اس سے بہتر میں نے کتاب بلا مطلب نے کسی مطلب نے کے جھجک میں کہوں گا، اس سے بہتر کتاب حج کے مسائل پر میرے ہاتھ میں دسیوں بیسوں کتابیں آئیں، اس سے بہتر میں نے کسی کو دیکھا نہیں کتاب کو. بہت ہی ماشاءاللہ ایک ایک باریک باریک مسئلے اس میں دیے ہوئے الحمدللہ. قلم اور پیڈ، یہ آپ کو ضرورت پڑے گی لکھنے کے لیے، خط لکھنے کے لیے، کوئی نوٹ کرنے کے لیے. قلم پیڈ ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ کام دے گا. ڈائری، تاریخیں دیکھنے کے لیے ڈائری آپ کو کام دے گی، نوٹنگ کرنے کے لیے کام دے گی. قبلہ نما، یہ حجاز مقدس سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا، مکہ شریف میں لے لینا. تو کیا مینا میں عرفات میں آپ کو قبلے کی سمت جو ہے نا یہ آپ کو نہیں ملے گی آسانی سے، یہ صحیح بولتا ہوں. کوئی بول دے گا یوں قبلہ ہے، کوئی بول دے گا یوں قبلہ ہے، سب آپ کی طرح مسافر ہوں گے. آپ بھی کسی کو بول دیں گے بھائی قبلہ یوں ہے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے. میں نے مکہ شریف میں بلکہ مسجد حرام میں لوگوں کعبہ وہ رہا سامنے اور یوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. کعبے کے چاروں طرف تو پڑھنا جائز ہے نماز، لیکن جب کعبہ سامنے تو عین کعبے کے سامنے ہونا چاہیے، چاہے وہاں سے پڑھے، جب بھی عین کعبے کے سامنے ہو تو یہ کعبہ رہا اور یہ یوں صفیں بنی ہوئی ہیں، تو اندھی بہت چلتی ہے. تو یہ قبلہ نما مینا میں آپ کو کون کعبہ بتائے گا، بہت ذرا تکلیف ہو جائے گی. تو یہ وہاں مل جائے گا، اس میں سارا مطلب ہے کہ وہ زاویے یہ ہوتے ہیں. قبلہ نما آپ ضرور مکہ شریف سے خرید لینا، پھر انشاءاللہ مجھے آپ دعائیں دو گے کہ یہ بڑا اچھا مشورہ دیا. محتاجی ختم کر دی، قبلہ نما بہت ایمان صاحب کو کام دے گا انشاءاللہ، اگر نماز کا صحیح ذوق ہے تو. باقی اندھی چلانی ہے تو آپ کی مرضی ہے نا، تو انشاءاللہ ایسا آپ نہیں کریں گے. کتب یعنی یہ کتاب حج کی، قبلہ نما اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب پنج سورہ وغیرہ رکھنے کے لیے، شجرہ شریف رکھنے کے لیے پیر صاحب کا، پاسپورٹ، ٹکٹ، ٹریولر چیک، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے، گلے میں لٹکانے والا چھوٹا سا بیگ، ہینڈ بیگ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، وہ یہاں سے لے لینا، غالباً پی آئی اے والے دیتے بھی ہیں. احرام کے کپڑے، اس کو عرف عام میں احرام بولتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں احرام نہیں ہے، احرام تو وہ نیت سے بنتا ہے، یہ تو کپڑے ہیں مطلب. تو یہ احرام کے کپڑے بھی آپ یہاں سے لے لیں، وہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن یہاں سستے پڑیں گے آپ کو، اور یہاں سے باندھ کر آپ کو جانا بھی ہے ایئرپورٹ سے. تولیہ بھی لوگ باندھتے ہیں، تو آپ کو تولیہ چاہیے تولیہ لے لیں، سادہ کپڑا چاہیے سادہ لے لیں، دونوں صحیح ہے. لیکن یہ کہ حج کے لیے احرام جو ہے نا وہ مطلب میلہ ہو جائے ہی افضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو میلہ کچلا حاجی پسند ہے. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ تولیہ آسانی سے میلہ نہیں ہوتا، اور یہ احرام کا جو کپڑا ہے تو یہ ذرا آسانی سے میلہ ہو جاتا ہے. تو ذرا بے ترتیب بیٹھ جائیے، مٹی وٹی وہاں کی مٹی میں نہیں بیٹھو گے تو پھر کہاں بیٹھو گے، وہاں تو شفا ہی شفا. ہو سکے تو ایک آدھ لوٹ لگا لینا مٹی میں، تو انشاءاللہ آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ یوں فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. حضور سیدنا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان، یہ ولی کامل تھے، اعلی حضرت کے شہزادے تھے، جب وہاں پہنچے نا غار حرا تو اپنے کپڑے اوپر کے اتارے ہے نا، اور وہ مطلب یعنی کہ اتار کے وہ مٹی اپنے اوپر ڈالنی شروع کی، پھر وہ لیٹنے بھی لگے, لوٹنے لگے, اور اس طرح مطلب یعنی کہ رونے لگے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. تو اس طرح یہ کہ اس میں کوئی سی قباحت نہیں ہے, بس یہ بات یہ کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. معاملہ سارا عشق کا, سرمایہ عشق نصیب ہو گیا تو آپ سب کچھ کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے جائیں انشاءاللہ. جو احرام کے تہبند پر باندھنے کے لیے جیب والا بیلٹ, اس میں مسواک رہ گئی, اسی طرح پاسپورٹ اور آپ کی کرنسی وغیرہ اس میں رکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. عطر, عطر بھی چاہے تو آپ ساتھ رکھ لیں, یہاں سے لے لیں. جا نماز, اس کی بھی آپ کو ہوائی جہاز میں ضرورت پڑے گی اور اسی طرح مطلب یعنی کہ راستوں میں ضرورت پڑتی رہے گی. تو آپ کہیں گے ہم وہاں سے لے لیں گے جا نماز, چلو آپ کی مرضی ہے, لیکن جا نمازوں پر وہاں سے آپ لیں گے نا تو کعبہ شریف کا فگر بنا ہوا ہوتا ہے, تصویر بیت المقدس کی تصویر ہوتی ہے, سب جو گنبد بنا ہوا ہوتا ہے, ہر مسجد میں یہ بچھا ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا شاید, لیکن میری سمجھ میں آتا ہے, میرے کو مزہ نہیں آتا یار. یہ سبز گنبد کی تصویر کو, کعبۃ اللہ شریف کی مبارک تصویر کو ہم فریم کرا کے دیوار پہ رکھتے ہیں, اور کبھی یہ کہ یہ نیچے بھی چھایا اور یہ اس پہ چڑھ گئے, اور گھٹنے بھی ڈال رہے ہیں, کبھی پیر رکھ کر بھی لوگ چڑھ جاتے ہیں. تو یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں ناجائز نہیں کہتا ہوں, بات وہی ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیے. تو ایسے جا نماز پر پڑھنا نماز کو واجب بھی تو نہیں ہے, نہ کہیں ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تصویر والے جا نماز پر نماز پڑھی ہو, سمجھے. تو بہرحال یہ کہ اب سمجھئے نا میرا مطلب, کوئی سادہ سا کپڑا لے لو اس پر نماز پڑھو, اور آئندہ بھی آپ کے گھر میں کعبۃ اللہ شریف کی تصویر والے جانماز ہوں تو آپ ذرا غور کر لینا. لیکن آپ کی عقل میں آتا اب آیا ہوگا, آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ کعبے کی تصویر پر آپ پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو خود سوچنا چاہیے. اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, ہر مسجد میں ہو رہا ہے, اللہ سب کو توفیق رفیق نصیب فرمائے. اور ویسے بلا حائل سجدہ مستحب ہے, کچھ بچھا ہوا نہ ہو اس جگہ سجدہ کرنا زیادہ ثواب ہے, مستحب. اچھا, تو ہمارا یہ کہ کوئی جان نماز سادہ صاف لے لیں, ٹھیک ہے نا. تسبیح بھی آپ کو ضرورت پڑے گی, یہ بھی نہیں بھولنا. یہ ساری چیزیں مطلب پہلے سے اب اکٹھی کر کے جمع کر لینا. اگر یہ ضروریات کی چیزوں کی آپ کو چاہیے گی تو مجھ سے بعد میں کانٹیکٹ کرنا, میں انشاءاللہ اس کی فوٹو کاپی صفحے کی بنوا لوں گا, آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. انہوں نے بڑی محنت سے اس کو جمع کیا کہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو. حسب ضرورت ملبوسات, لباس لے لیں, چند جوڑے کپڑے کے جو آپ کو موسم کے حساب سے, اب سویٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی, سردیاں نہیں ہیں, جو گرمی کا لباس ہوتا ہے وہ آپ لے لیں. اوڑھنے کے لیے چادر وغیرہ بھی لے لیں, تکیہ اگر ضرورت پڑتا ہو تو, سفر کا تکیہ وہ پھونک مارنے والا جو آتا ہے وہ میرا خیال آسان رہے گا, ہوا بھرنے والا. امامہ شریف بمائے ٹوپی, وہاں سنت ادا نہیں کرو گے تو کہاں ادا کرو. بچھانے کے لیے چٹائی یا چادر لے لیجیے, بچھانے کے لیے آپ کو ہر وقت ضرورت پڑتی رہے گی, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, چند آدمیوں کے بیٹھنے کے لیے ضرورت پڑتی رہے گی چٹائی یا چادر کی. آئینہ, تیل, کنگھا, مسواک, سرما, سوئی دھاگا, کینچی, یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی, آئینہ, تیل, کنگھا, مسواک, سرما, سوئی دھاگا, کینچی, یہ سب چیزیں سفر میں ساتھ لینا سنت ہے. جب بھی جہاں کا بھی سفر, چاہے حیدرآباد کا کریں تو یہ ساتھ لینا سنت ہے. تو مدینے کے سفر میں تو ضرور لے لیں یہ چیزیں آپ. تولیہ, صابن, منجن, سیفٹی ریزر, اس کی بھی بہت ضرورت پڑے گی, وہاں آپ کہاں تلاش کرتے پھریں گے. لوٹا, اس کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے آپ کو, کبھی ضرورت پڑے گی اٹک جاؤ گے تو میری باتیں یاد آئیں گی, یہ ضرورت پڑ جاتی ہے ان چیزوں کی. گلاس, اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. پلیٹ, دو چار پلیٹیں اگر ہوں تو یہ بھی کام دے سکتی ہیں آپ کو. پیالہ, یہ بھی کام دے گا پیالہ بھی آپ کو. دسترخوان, اس کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو. گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل, اس کی قدر آپ کو ہوگی جب آپ منا جاؤ گے, عرفات جاؤ گے, مزدلفہ جاؤ گے, جب پانی بکے گا نا وہاں آپ بہت آپ کو پریشانی ہوگی, تو وہاں کولر کہیں کہیں مل جائیں گے آپ کو. مکے مدینے میں تو بہت ہے خیر پانی کا انتظام, راستے میں ذرا بسا اوقات تکلیف ہو جاتی ہے, خاص کر جو پیدل چلتا ہے, پیدل, اس کے لیے تو بڑی آزمائش ہوتی ہے پانی کی. ہم نے سفر کیے نا پیدل, ہم کو پتا ہے بہت آزمائش ہوتی ہے. یعنی کہ 500 ریال آپ دینے کے لیے تیار ہو جائے، ایک گلاس آپ کو ٹھنڈا پانی پلا دے، آپ کی زبان سوکھ کر باہر آ جائے، آپ کو پانی نہیں ملے، ایسے مواقع آتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس بوتل نہیں تھی، تو پھر قدر کی بوتل ہونی چاہیے، یہ ذہن میں آیا. تو بعض لوگ لٹکاتے ہیں، مطلب یہ تھرماس پلاسٹک کے یہاں مل جاتے ہیں، وہاں بھی ملتے ہیں سمجھے، یہاں سے وہی دام کا فرق رہے گا. تو یہاں سے آپ لیتے جائیں چاہے تو وہاں سے لے لیں، تو اس میں پانی بھی کچھ 2-4 گھنٹے میرے خیال ٹھنڈا بھی رہتا ہے، وہ تھرماس ٹائپ کا پلاسٹک کا ہوتا ہے، مطلب وہ ذرا آپ گلے میں لٹکا لیجیے گا. چمچ، چھری، درد سر اور نزلے وغیرہ کے لیے ٹکیاں، ٹیبلٹس، دستی سامان کے لیے مضبوط ہینڈ بیگ. یہ اندر شرے کے ہینڈ بیگ تو آپ لیں گے، لیکن یہ چیزیں آپ کو پہلے سے میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ لے کر آپ جمع کر کے رکھ لیجئے گا ساری، ورنہ اسی دن آپ کو یاد آئے تو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی بہت سی چیزوں کی، اور مہمانوں کی الگ بھیڑ بھاڑ ہوگی. لگیج کرانے کے لیے بڑا بیگ، اس پر کوئی علامتی نشان ضرور لگا لیں تاکہ مکس نہ ہو جائے لوگوں کے ساتھ آپ کا بیگ. ہاتھ کا پنکھا، آپ کہیں گے سائنسی دور ہے وہاں تو اے سی لگے ہوئے، حقیقت اے سی لگے ہوئے، لیکن میرے ہاتھ کے پنکھے کی آپ کو قدر ہوگی میدان عرفات میں. میدان عرفات میں وہاں پنکھے بجلی کے نہیں ہوتے، وہاں مطلب بس انشاءاللہ مزہ ہی مزہ ہو، پنکھے نہیں ہوتے. تو ہاتھ کے پنکھے انشاءاللہ وہاں بولے کوئی 100 ریال دے لے، مجھے ہاتھ کا پنکھا دے دے، پھر وہاں کون دے گا آپ کو ہاتھ. تو اس لیے ہاتھ کا پنکھا سنبھال کے پیار سے اس کو بھی چھپا کے رکھ دینا بیگ میں، انشاءاللہ یہ بولے گا اس وقت میدان عرفات میں، بڑا لطف دے گا آپ کو انشاءاللہ. تو جتنے آدمی ہو فی آدمی ایک ایک پنکھا ہو سکے تو ہاتھ کا وہ ضرور لے لینا. یہ بھی میدان عرفات میں مجھے بھی اس کی قدر ہوئی تھی، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ کا پنکھا تھا میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو یہ 2-4-5 روپے کا یہ بھی خرچہ ہونا چاہیے، کام کی چیز. مزید سامان سفر، بحری جہاز میں جو لوگ جائیں گے سفینے میں ان کے لیے گنجائش زیادہ ہوتی ہے، تو کچھ مزید اشیاء، پلاسٹک کی بالٹی اور مگ، کیونکہ وہ جو 7 دن رہتے ہیں سفینے میں ان کو بالٹی اور مگ کی ضرورت پڑے گی، غسل کے لیے ضرورت پڑ گئی تو ہو سکتا ہے نہ ملے بالٹی تو پریشانی نہ ہو، تو اپنی بالٹی ہو تو کپڑے دھونے میں بھی کام دے گی، دوسروں سے کہاں بالٹیاں مانگتے پھرو گے آپ، تو مگ اور بالٹی. واپسی میں بے شک آپ وہاں کسی کو دے کر آ جانا، اس کو اٹھا کر نہیں لانا، وزن وہاں دے دینا کسی کو. تو یہاں سے آپ کو وہاں مدینے کے، مکے کے اور اس دوران بھی کپڑے وپڑے دھونے کے لیے آپ کو بہت بالٹی کام دے گی. ہوائی جہاز میں بھی ممنوع نہیں ہے بالٹی، لیکن چونکہ وہ جگہ کم ہوتی ہے نا سامان کی، اس لیے شاید وہ آپ نہ لے جائیں، تو جس طرح آپ کی آسانی ہو دیکھ لیں، پوری فیملی ہو تو ایک بالٹی اٹھ سکتی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. چائے کی پتی، چینی، کیتلی اور چند پیالیاں، یہ ان کے لیے ہے سفینے والے کے لیے، کیونکہ بحری جہاز میں باورچی خانے کے قریب کھولتا ہوا پانی جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے، تو آپ نل کھول کے پانی نکال لیں گے کھولتا ہوا، اس میں پتی ڈالیں، چینی ڈالیں، چائے تیار ہوگی، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی ان چیزوں کی، ورنہ پھر یہ کہ مانگتے پھریں گے آپ، آج پیالی دے دو نا بھائی جان، چمچی دے دو نا. اب یہ چمچی اور پیالی کے لیے آپ کو ذلت اٹھانی پڑے گی، لوگوں سے سوال کرنا پڑے گا. تو یہ 2-500 روپے کی یہ چیزیں اگر آپ بھیجا ہوگے نا سر، تو انشاءاللہ آپ پھر مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور مشورہ، اپنے ملک کے پاکستان کا جیسے آپ لفافے لے جانا، روپیے روپیے والے جو لفافے نا یہ لے جانا، اگر آپ کو مناسب سمجھیں دو. تو یہ کیا ہوگا وہاں، اب آپ کا فلائٹ تو جیسے کسی کا 26 جون ہے، کسی کا 13 جون ہے، کسی کا 15 جون ہے، کوئی جلدی جا رہا ہے کوئی دیر سے جا رہا ہے، تو جو دیر سے جا رہے ہیں ان کے لیے بڑا کارآمد ہوگا کہ آپ اپنے ملک کا ٹکٹ لگا ہوا ایڈریس لکھ کر آپ مطلب کسی بھی بائی ایئر جانے والے کو وہ لیٹر دے دو گے نا کہ بھائی تم کراچی جا کر فوراً پوسٹ کر دینا. آپ خالی دو گے نا تو گھر پہنچاتے پہنچاتے ہو سکتا ہے بہت دیر لگا دے گا، یار آج جائیں گے کل جائیں گے، ملاقاتوں میں لگا ہوگا وہ بھی سمجھے، تو وہ جاتے ہی اس کو آپ تاکید کر دو گے بھائی جاتے ہی تم کسی لال ڈبے میں ڈال دینا تو پہنچ جائے گا. تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو پیغام جو ہے وہ آپ کے بہت دن پہلے باسانی، کیونکہ کراچی میں اگر وہ پوسٹ کرے گا کراچی آ کر تو 2 دن میں 1 دن میں پہنچ جاتا ہے، جلدی پہنچ جاتا ہے. تو یہ کہ یہ بھی انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیں آپ لے جائیں تو آسانی ہو. تو خشک میوہ ہے، بسکٹ ہے، موسمبی، سیب وغیرہ، یا یہ چیوڑا شیوڑا، یہ چیزیں بھی مطلب اسٹیمر میں جانے والوں کو بہت کارآمد رہتی ہے کہ وہ 7 دن 8 دن اسٹیمر میں لگتے ہیں، تو یہ چیزیں کھانے میں وہ کام دیں گی اور اسٹیمر میں لے جانا ان کا ممنوع نہیں ہے ان چیزوں کا، ایئرپورٹ پہ وہاں نہیں لے جانے دیں گے، یہ 7 دن میں کھا پی کے آپ خلاص کر دینا یا بانٹ بوٹ دینا، ٹھیک ہے؟ ویسے وہاں وقت پر کھانا تو ملے گا ان کی طرف سے، لیکن پھر بھی ضرورت مطلب آپ کو یہ چیزیں کام دیں گے۔ جو بحری جہاز میں جائیں گے ان کو چاہیے کہ پٹارا اور بیگ جو ہے وہ زیادہ مضبوط لیں، بہت مضبوط لیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کرین ورین سے اتارا جائے گا جدہ شریف میں ظاہر ہے وہ سامان، تو پھر وہ اگر آپ کا بیگ کمزور ہوا تو ہو سکتا ہے ٹوٹ پھوٹ جائے، اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، ساتھ میں آپ کا سامان منتشر ہوگا، افراتفری قیامت کا منظر ہوگا، کوئی آپ کو لفٹ بھی نہیں کرائے گا، سب اپنے اپنے سامان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، تو آپ کے لیے بڑی مطلب یعنی کہ وہ ہوگی بے کسی ہوگی، تو اس لیے مطلب پہلے سے ہی مطلب یعنی کہ حفظ ما تقدم کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے اپنا انتظام درست رکھیے گا۔ یہ کہ اب اور یہاں سرکاری کچھ قانونی کاروائیاں ہوتی ہیں جیسے ہیلتھ سرٹیفکیٹ، تو میں آپ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیتا ہوں کس طرح کی وہ آپ کو ملے گی۔ یہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے میرے ہاتھ میں، تو یہ مطلب یعنی کہ قانونی طور پر آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو یہ حاجی کیمپ میں جو ہے نا یہاں ٹیکے لگائے جاتے ہیں یہ ہیزا وغیرہ کے، تو وہ آپ کو مطلب یعنی کہ جانا ہوگا، ہیزا چیچک وغیرہ کے ٹیکے لگوا کر آپ یہ حاصل کر لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر روک دیا جائے ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہ ہو۔ تو آج تک کبھی مجھے یاد نہیں کہ چیک کیا ہو، لیکن ہمارا لیے کہ یہ قانون ہے چیک کر سکتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ پہلے سے اپنا انتظام ہونا چاہیے، خامہ خامہ کوئی پریشانی ہو جائے۔ پچھلی بار ایک اور میں نے تماشا دیکھا، یہ پہلی بار دیکھا کہ جب یعنی کہ ایئرپورٹ پر ہم اترے نا تو وہاں یہ لوگ انجیکشن کے لیے گھوم رہے تھے، وہاں کا عملہ جو تھا، اور وہاں پکڑ پکڑ کے حاجیوں کو انجیکشن گھونپ رہے تھے، یہ نہیں سرٹیفکیٹ انہوں نے نہیں دیکھی وہ گھونپ رہے تھے انجیکشن، تو اس میں بھی یہ کہ جو ہاتھ میں آ گیا اس کو یہ گھونپ دیتے تھے، مخمافی حساب ہے، تو وہ یعنی کہ سسٹمیٹک نہیں تھا ان کا کام، تو پکڑ پکڑ کے جس جس کو میرا کسی کے دو بھی لگا دیتے ہوں گے، ہم تو ان کے ہاتھ میں ہی نہ آئے، وہ ایک طرف لگا رہے تھے، پھر وہ سائڈ کے پہ آ کر جہاں لوگ لگا کر جمع ہوتے تھے ہم ٹہلتے ہوئے وہاں اگر شامل ہو گئے تو ہم نے انہوں نے نہیں لگایا۔ تو اس طرح اب انجیکشن لگانے سے بڑا ڈر لگ رہا تھا، انجیکشن لگایا پھر بخار آ گیا پھر کیا کریں، اور واقعی ہمارے ساتھی ایک بےچارا ان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو لگا دیا، اس نے کئی روز تکلیف اٹھائی۔ تو یہ عجیب عجیب ان کے قانون نکالتے رہتے ہیں، تو یہ کہ اب یہ آپ کو ایک میں نے بتا دیا کہ وہ اس بار ہو سکتا ہے اس بار بھی کریں گے، تو وہ کسٹم ہونے سے پہلے ہی آپ کا کسٹم کر ڈالیں گے، آپ کو انجیکشن گھونپیں گے۔ یہ سامان کہاں جمع کرائیں گے آپ؟ حاجی کیمپ میں پی آئی اے کے دفتر میں آپ کا جو سامان ہے سوائے پاسپورٹ ٹکٹ اور ضروری کاغذات ہیں، ان کے علاوہ آپ جو بھی مطلب سامان ہے وہ آپ کو وہاں جمع کرانا ہوگا، ہینڈ بیگ نہیں لے جائیں گے سر، اور جہاز کی روانگی سے 8 گھنٹے قبل وہ جمع کرانا ضروری ہوگا۔ اب سامان جو ڈائریکٹ آپ کا وہاں پہنچ جائے گا، آپ کو کارڈ دے دیا جائے گا، لگیج کارڈ جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور آپ کا سامان جو ہے وہ ڈائریکٹ اب ہوائی جہاز میں پہنچے گا، آپ اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، اور آپ کو 3 گھنٹے پہلے ہوائی جہاز کے پرواز سے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جانا ضروری ہے، یہ ان کے قانون ہوتے ہیں، یاد کا تقاضا یہ کہ آپ 3 گھنٹے پہلے 2.5 گھنٹے پہلے وہاں چلے جائیے گا۔ اور جو حاجی کیمپ میں جو لوگ باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں سے حاجی کیمپ سے بسیں جو ہیں وہ وہاں پہنچا دیتی ہیں حاجی کیمپ، اور اگر کوئی چاہے تو پرائیویٹ گاڑی پر بھی جا سکتا ہے، کوئی مقصود ایئرپورٹ پر جانا ہے چاہے آپ گدا گاڑی پر جائیں چاہے بس میں جائیں، کوئی وہاں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ٹکٹ وکٹ سب جو ہے ہوائی جہاز کی ٹکٹ، یہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہے، اور یہ آپ کا پاسپورٹ ہے حج پاسپورٹ، یہ آپ کے ساتھ مطلب ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ آپ کو ایئرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ساتھ رکھنا، اور یہ حکومت کا لیٹر ہے، یہ آپ کو سب کو پتا ہوگا، یہ آ چکا ہوگا، اس پہ آپ کا فلائٹ وغیرہ کی تاریخ وغیرہ لکھی ہوتی ہے، مدینہ منورہ کے لیے روانگی کا بھی لکھا ہوتا ہے اس پر، کسی کا حج کے بعد لکھا ہوتا ہے، کسی کا حج سے قبل لکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے مطلب سامان جمع کرائیں گے، وہاں یہ جانچ پڑتال کریں گے آپ کے سامان کی، پھر آپ کا جو ہینڈ بیگ ہوگا یہ اور پاسپورٹ وغیرہ، یہ مطلب یعنی کہ یہاں آپ کی چیکنگ کریں گے۔ اچھا اب کچھ اور بھی کارڈ وارڈ آپ کو بتا دوں کہ وہاں یہ آپ کو کارڈ ملیں گے. ایک تو یہ کارڈ ملے گا, یہ معلم کی طرف سے ملے گا, یہ گلے میں مطلب آپ ڈال کر, تمام آئے میرا گلے میں نہیں جا رہا, تو یہ گلے میں ڈال کر لوگ اس کو پھرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بالفرض کوئی حادثہ ہو گیا یا بے ہوش ہو گئے, بچھڑ گئے, بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا بےچارے, ان کے لیے تو یہ بہت ضروری, ان کے پاس تو آپ رکھ ہی دیں. تو یہ بچھڑ جائے نا تو یہ مطلب یعنی کہ کچھ مطلب یعنی کہ سہولت ہوتی ہے, اس میں نام لکھا ہوتا ہے اور نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. تو کوئی تو سمجھدار آدمی مل سکتا ہے جو پاکستان سفارت خانے پر ہی وہاں پہنچا دے, تو وہاں سے مطلب یعنی کہ سیٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ساتھ رکھے, پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے تو یہ پاکستانی آپ ہیں یہ پتہ چل جائے. دوسرا یہ ملے گا آپ کو معلم کی طرف سے, یہ کارڈ ملے گا, یہ آپ کا بیز ہے, یہ بھی آپ چاہیں تو اس کو یہاں لٹکا لیں تو اس سے بھی آسانی بہت ہو جائے گی کہ اگر کوئی بے ہوش ہو گیا, کوئی بچھڑ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا بالفرض, تو لوگ جو ہے نا یہ یہاں کوئی بھی ہمدرد مل گیا یا پولیس ہوگا یا کوئی مطلب حکومت کا آدمی ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہنچا دے گا. یہ آپ کے لیے بہت سہولت ہے, ان چیزوں کا آپ کے پاس رکھنا ضروری ہے. البتہ فوٹو والے بھی مطلب یعنی کہ ہوتے ہیں, تصویر والے بیز ہوتے ہیں, لوگ اس کو بھی لگا لیتے ہیں, تو فوٹو والا آپ نہیں لگانا, یا فوٹو پر آپ کوئی چھپا دینا, فوٹو کو اسی صورت کر لینا. یہ ٹریولر چیک کی آپ کو مطلب یعنی کہ وہ دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کے آپ چیک آپ کو ملیں گے, تو یہ بھی آپ کو بہت سنبھال کے رکھنے. یہ آپ کو مینا میں خیمہ نمبر ہے مینا کا, تو یہ نمبر آپ کو ملے گا, یہ بھی آپ کو سنبھالنا ہوگا تاکہ آپ اس کے سہارے مطلب یعنی اپنے نمبر پر پہنچ جائیں. اور یہ آپ کا ہوائی جہاز کا بورڈنگ کارڈ ہوگا, یہ اندر جا کر آپ کو ملے گا جب چیکنگ ہو جائے گی آپ کا, مطلب یعنی کہ سارا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ آپ کو دیں گے. بورڈنگ کارڈ کے بغیر آپ ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سوار نہیں ہونے دیں گے. لوگ احرام جو ہے وہ عام طور پر اپنے گھر سے باندھ کر نکلتے ہیں, تو اس میں ایک احتیاط یہ فرمایا آپ کہ گھر سے نیت کر کے نہیں نکلنا. جو ہوائی جہاز والے وہ گھر سے نیت کر کے نہ نکلے, سفینے والے تو گھر نکلتے نہیں, احرام بھی نہیں باندھتے وہ, تو وہاں سفینے میں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جب وہ میقات قریب آتی ہے. تو جو ہوائی جہاز والے ان کو چاہیے کہ وہ بے شک کپڑے تو لپیٹ لیں, تو آپ مطلب یعنی کہ احرام باندھ لیجئے گا لیکن نیت نہیں کرنا. آپ دو رکعت احرام کی بھلے گھر سے پڑھ کر نکلے, نفل پڑھنے سے آپ کا احرام نہیں ہو جائے گا, احرام کے نفل پڑھ لیں اچھا, اور اگر چاہیں تو ایئرپورٹ پر پڑھ لیں, ایئرپورٹ پر وضو اور نماز کا انتظام ہوتا ہے جائے نماز کا. اچھا ابھی نیت نہیں کریں, لوگ کر لیتے ہیں, کرنا جائز ہے, لیکن میرا مشورہ ہے ابھی نیت نہیں کریں. ہو سکتا ہے آپ کا فلائٹ لیٹ ہو جائے, کسی وجہ سے مس ہو جائے, آپ تاخیر سے پہنچے, کوئی ٹیکنیکل ایسا پوائنٹ نکل آئے, کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ کو نہ جانے دیا جائے, ہوائی جہاز خراب ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو پھر آپ کے لیے وہ ساری جو مسئلے ہیں یہ نافذ ہو جائیں گے نا نیت کرنے سے, تو آپ تکلیف میں آ جائیں گے. تو جب آپ کا آپ ہوائی جہاز میں نشست پر بیٹھ جائیں, ہوائی جہاز آپ کا چل پڑے اور فضا میں ہموار ہو جائے, اس وقت آپ نیت کریں, میرا مشورہ ہے, اس میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی. اب ہموار ہوگی آپ تو جا ہی رہے, تو اب یہ کہ تھوڑی دیر میں وہ میقات میں پہنچے گا لیکن ابھی کافی دیر, تو اس وقت آپ نیت کریں گے تو آپ کے لیے سہولت رہے گی. جدہ کسٹم پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کے کسٹم کی بھی کچھ کاروائی ہیں, جیسے ایک تو میں نے بتایا کہ اب نیا سلسلہ میں نے دیکھا کہ وہ انجیکشن لگاتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ وہاں آپ اپنا دستی سامان لیے آپ نزول فرمائیں گے ایئرپورٹ پر, اور کسٹم شیڈ سے جو متصل کاؤنٹر ہوگا وہاں لائن میں لگائیں گے, بہت گھنٹے کئی گھنٹے لگتے ہیں وہاں, تو وہ لائن لگے گی آپ کی جب ان کی مرضی ہوگی, تو ورنہ وہ گھنٹوں لوگ وہاں پڑے تڑپتے رہتے ہیں, بارہ بارہ گھنٹے نکل جاتے ہیں بعض اوقات, تو وہ مطلب یعنی کہ آپ وہاں پڑے ہوں گے. اچھا وہاں سے وہ مطلب یعنی کہ جب مرضی ہوگی تو آپ کو اجازت ملے گی, ان کے کاؤنٹر کھلیں گے, اور کاؤنٹر کھلنے کے بعد آپ کو مطلب یعنی باری باری وہاں وہ پاسپورٹ آپ کا چیک کریں گے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی احتیاطاً آپ ساتھ رکھ لیجیے گا، ٹکٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب وہ واد جب آپ کا وہ کیا دخول لگ جائے گا تو اب آپ اندر آئیں گے تو وہاں اپنا سامان آپ دکھائیے. تو یہ جو آپ کو باہر شریعت کا اور میں نے مشورہ دیا پنچسورے وغیرہ کا، تو ان کو اوپر اوپر آپ ادب سے رکھیں گے تو صحیح، لیکن آپ اگر اس طرح اوپر رکھیں گے تو یہ لوگ ہو سکتا ہے چھین لیں گے، پھر آپ کے سامنے عین ممکن ہے کہ پھاڑ کے وہ پھینک دیں اور آپ کا خون جل جائے. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھپا کر رکھیں. ایک کسی کپڑے کے جیب میں کتاب ڈال لی، باہر شریعت کو کسی کپڑے کی تہ میں لپیٹ کر بیگ کے بیچ میں ڈال لی، تو اس طرح وہ کہ آپ کو انشاءاللہ سہولت رہے گی اور آپ کا کتابیں اللہ کرے گا بچ جائیں گے. یہ میں آپ کو احتیاطیں بتا رہا ہوں. ایک جگہ یہ چیزیں نہیں رکھنا. میں تو جو مجھ سے محبت کرنے والے جب مدینے جاتے ہیں ان کو کبھی کبھی یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ایک فیضان سنت لے جانا اور 12 دعوت اسلامی کے بیان کی کیسٹیں لے جانا، وہاں کیسٹیں تقسیم کر دینا. تو وہاں مکہ شریف میں ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے حرم میں، تو جیسے آپ نے 12 کیسٹیں اگر مکہ شریف میں تقسیم کی تو آپ کو 12 لاکھ کیسٹیں تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایک فیضان سنت کسی کو آپ نے وہاں دے دی تو انشاءاللہ 1 لاکھ فیضان سنت تقسیم کرنے کا ثواب پائیں گے آپ انشاءاللہ. تو محبت والے ہی یہاں جمع ہوتے ظاہر ہے، تو آپ 12 کیسٹیں میرے بیان کی لے جانا. میری آمدنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی آمدنی بہت زیادہ ہے الحمدللہ، صرف تبلیغ کی غرض سے تاکہ یہ آپ کا پیغام جو سنتوں کا وہ جگہ جگہ پہنچے. ہماری کیسٹیں بڑی انقلابی ہوتی ہیں، مجرموں کی تباہ کاریاں. ایک کیسٹ کا میں نے ابھی اعلان کیا تھا پچھلے اس رمضان سے نہیں پچھلے رمضان میں نے بیان کیا تھا گلزار ابھی میں. تو آج ایک شخص میرے پاس آیا تھا، دوسرا ایک لڑکا اس کو لایا تھا، اس نے بولا میں آپ کو ملنے آیا ہوں اور مجھے اس لڑکے نے آپ کی کیسٹ دی مجرموں کی تباہ کاریاں. میں 22 سے شراب پیتا تھا اور میں نے شراب سے توبہ کر لیا اور وہ آ کر بہت ہو گیا. اس طرح مطلب ہے کہ بہت لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو کیسٹیں آپ ضرور لے آنا اور وہاں ذہن بنا کر لوگوں کو دینا تاکہ وہ سنیں اور آپ کو ثواب ملے انشاءاللہ. تو ایک فیضان سنت اور 12 کیسٹیں انشاءاللہ یہ ہمارے مکتبے سے آپ کو مل جائیں گی، چاہے ابھی خرید لے چاہے بعد میں خرید لے. تو وہاں بہرحال سامان آپ وہ کرا کے چیک وغیرہ کرا کے کسٹم کرا کے آپ وہاں آ جائیں باہر. تو وہاں آپ کو مولم کی بسیں جو ہیں وہ لے جائیں، لیکن وہاں عموماً بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں صبر بہت ہوتا ہے. کسٹم والے تو انتظار کراتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے بعد اوقات 3 گھنٹے، لیکن یہ کہ وہاں بھی بعض اوقات کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں جیسے آپ کے نصیب. تو وہاں بھی مطلب بعض اوقات انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر مولم کی بسیں آ جاتی ہیں اور وہ مطلب یعنی کہ مولم کی بسیں جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ لے جائیں گی. شور کرنا، غل کرنا، بے صبری کرنا، ان چیزوں سے آپ بچنا، کیونکہ آپ حج پر نکلیں خامہ خواہ بڑ بڑا کر بس کو جلدی تو لا نہیں سکتے. آپ کڑ کڑ کریں گے تو آپ کے مسئلے حل تو نہیں ہو جائیں گے، بے صبری کا آپ کو الٹا مطلب یعنی کہ کوفت ہوگی، نقصان ہی ہوگا، ثواب جاتا رہے گا صبر کا. اور جو مطلب سفینے والے ہیں ان کے تو کاغذات اور یہ ہے نا جو پاسپورٹ وغیرہ، یہ تو مطلب یعنی کہ سفینے میں آ کر جدہ کے اس پہ ساحل سمندر پر چیک کر لیے جائیں گے. اور اب یہ کہ مولم کی طرف سے آپ کو سواری ملے گی، مکہ شریف وہ لے جائیں گے، پھر منا مزدلفہ، منا عرفہ، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور اسی طرح مطلب منا سے مکہ. یہ جو بسیں جو ہے نا یہ آپ کو فری ملیں گی، وہ فری یوں ملیں گی کہ پہلے سے آپ سے رقم اس کی وصول کی جا چکی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ آپ کو فری دیں گے. اور جب آپ جدہ سے مکہ شریف جائیں گے تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ پہلا جو کھانا ہوگا نا اس ٹائم کا، دوپہر ہو شام ہو جو بھی ہو، تو وہ پہلا کھانا جو ہے یہ آپ کو جو یہ اسی کی طرف سے ملے گا، معلم کی طرف سے مفت ملے گا. اس کی بھی رقم ان لوگوں نے لے لی، وہ خیرات نہیں کرتے، وہ آپ کے پیسے لے کر کئی گنا پیسے لے کر بہرحال آپ کو کھلاتے ہیں. اور اسی طرح آپ کو عرفات شریف میں بھی وہ کھانا کھلائیں گے، اس کے پیسے بھی وہ پہلے سے آپ کے بہت سارے کاٹ چکے تھے، تو وہ آپ کو یہ احسان کریں گے کہ آپ کو میدان عرفات میں بھی مولم کے آدمی جو ہے وہ کھانا پیش کریں گے. تو یہ تو ہو گیا میرے پیارے سائی بھائیوں کسٹم کی کاروائی. اچھا اب مجھے احرام باندھنے کا طریقہ وغیرہ بتانا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ارکان جو ہیں اسلام کے ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے. ابھی تو میں کہتا ہوں نا میں نے آغاز بھی نہیں کیا, یہ سمجھ لیں آغاز بھی نہیں کیا. ایک بزرگ کا جو لڑکا تھا وہ چلا, وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے 10 سال کے بعد اس لڑکے نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ ابا حضور 10 سال کا عرصہ ہوا, اب میں نے کچھ کچھ نماز سیکھ لی ہے. تو یہ کہ نماز آپ روز پڑھتے ہیں آپ کی بے شمار غلطیاں ہوں گی, تو حج اب یہ کہ آپ کہیں کہ ایک دم سے آدھے گھنٹے میں کوئی آپ کو سارا سکھا دے تو یہ ممکن نہیں. اب میرے پاس کوئی سا دم نہیں ہے کہ میں ایک دم وہ پھونک ماروں زور کی اور سب کو حج کرنا آ جائے. میں اتنی ساری باتیں بتاؤں گا آپ پھر بھول جاؤ. تو اب یہ کہ میں احرام کا طریقہ اب آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا صبر جو وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ تھک چکے ہیں. جس کو درزی بننا ہوتا ہے اور میرا خیال ہے مہینوں یا برسوں تک وہ درزی کا فن سیکھتا ہوگا, پھر جا کر اس کو مطلب ہے کہ کپڑے سینے آتے ہوں گے. اسی طرح جو بھی کام دنیا کے ہوتے ہیں فن ہوتے ہیں, 10 سال تک لڑکا مطلب محنت کرتا ہے تو مر مر کے اس کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آتا ہے جس کی اب کوئی ویلیو بھی نہیں. تو حج جیسا فرض عظیم جو زندگی میں انسان کبھی کبھی کرتا ہے وہ ایک دم سے تو نہیں آ سکتا. تو اس لیے مطلب یہ کہ میں حج کے اب مطلب احرام کے سلسلے میں کچھ مطلب میں ضروری کام عرض کرنے لگا ہوں, تو آپ اس کو اطمینان سے سنیے گا. یہ احرام جو ہے یہ میں نے آپ کو مطلب میں نے کہ بتا دیا. یہ دو کپڑے دیکھیے, یہ اس کی سائز ہے, یہ 1.5 گز اس کا عرض ہوتا ہے اور یہ 2.5 گز اس کی لمبائی. اب کوئی مطلب یعنی کہ اور موٹا آدمی ہو سمجھے تو وہ ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ لے لو 3 گز لے, اور اگر کوئی بالکل ہی سنگل ہے تو وہ 2.25 گز کر دے. تو یہ گز کی کوئی شرعی قید نہیں ہے, مطلب یہ اپنی سب یعنی کہ وہ پیکنگ ہو جائے جسم کی ہے نا, ایسا ہو احرام. تو یہ عام طور پر 1.5 گز عرض ہو اور لمبائی 2.5 گز. یہ کپڑا آپ بازار سے لے لیں, آپ پیکنگ میں لیں گے نا, پیکنگ میں جو چھپا ہوا ملتا ہے اور پیکنگ, تو وہ ظاہر ہے کہ 10-20 روپے آپ سے زیادہ ہی لیں گے نفے کے اپنے. اس لیے میں نے کہا تھان میں کٹوا لو تو آپ کو سستا پڑے گا, موٹا سا لٹھے کا کپڑا لے لیں آپ. کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیٹی کا اگر لیں تو کیٹی جو ہے نا وہ قیمتی تو ضرور ہے لیکن یہ آپ کو معفق نہیں آئے گی, یہ اڑتی رہے گی فضا میں اور یہ 70-80 سب آپ کے نظر آتے رہیں گے, اڑتی رہے گی. تو اس لیے موٹا کپڑا ہوگا تو ذرا جسم پر سیٹ رہے گا. اور یہ بیلٹ جو ہے, ویسے بیلٹ جو ہے یہ مکروہ ہوتا ہے باندھنا, بیلٹ باندھنا اس سے کسنا مطلب یعنی کہ احرام جو ہے یہ مکروہ ہے, لیکن اس نیت سے بیلٹ باندھا جائے کہ اس میں ہم وہ رکھیں گے پاسپورٹ یا ریال یا اور چیزیں کام کی, تو اس نیت سے بیلٹ باندھنا جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب میں نے تو اس طرح باندھا ہے کہ الحمدللہ میرا پیک ہے, اس کو بیلٹ کی حاجت ہی نہیں ہے. لیکن عام لوگ اس طرح نہیں باندھ سکتے نا, تجربہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بڑے بےچارے پریشان ہوتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے کا باندھ رہے ہوتے ہیں کیا, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ احرام لے لیں, اور احرام باندھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح احرام باندھنا. ننگے سر بھی آپ کو بعد میں رہنا ہی پڑے گا, ابھی سے نہیں. دراصل یہ تہبند مانگنے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, اس کو اس طرح دونوں سرے جو ہیں یہ آپ پلا لیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح اور یوں نہیں رکھیں گے, یوں رکھیں دانی طرح, اور یہاں اپنے اندر گرفت لے لیں پہلو کی طرح, جس کو دونوں انگلیوں میں گرفت لے لیں. اب آپ اس کو تے کر کے یہ اس طرف لائیں بائیں طرف, پھر اس کو تے کر کے دائیں طرف, پھر بائیں طرف, اس کو فولڈ کر لیں لوٹ لیں. یہ بہت سیٹنگ ہوگی, تے بھی ہو گیا تو یہ اس کا 70 کا بھی ذرا مشکل ہو جائے گا, 70 انشاءاللہ نہیں کھلے گا آسانی. بعض لوگ اس طرح باندھتے ہیں کہ رانیں نظر آتی رہتی ہیں, تو اس طرح تو گناہگار ہوں گے نا, ران چمکتی رہے گی نظر آتی رہی. تو اس طرح یہ باندھ گیا, ابھی انشاءاللہ کھلے گا نہیں, آپ کتنا بھی کھینچیں گے نا کھلے گا نہیں, یہ مضبوط ہو گیا. تو یہ بند گیا تہمت آپ کا, اور یہ یہ چادر آپ نے ڈال لی ٹھیک ہے نا, یوں ڈال لی بائیں کندھے پر, پھر اس طرح آپ کھینچ لے تو یہ صحیح ہو گیا آرام, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جب آپ استبا کریں گے تو آپ سے پہلے استبا پہلا کندھا جو کھلتا اس کو بولتے ہیں, تو یہ آپ نے اس طرح, اب تو دو کندھوں میں چادر عام طور پہ ڈالی, اس طرح میں ڈالی تو یہ سیدھا ہاتھ باہر نکال دیا, سیدھا ہاتھ باہر نکال کے اس کے کندھے پر چادر ڈال لی, یہ ہو گیا. یہ اس کو کندھا کھلا رکھنے کو اضطبا کہتے ہیں. اضطبا الف زاد تو بے الف عین اضطبا, تو یہ اس کو اضطبا کہتے ہیں. اب یہ عموماً آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہیں سے گھر سے یہ کندھا کھلا کر کے نکلتے, بلکہ وہ احرام جو بکتے ہیں نا احرام کے تولیے وغیرہ ان پر جو فوٹو بنی ہوتی ہے اس پر بھی کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے. یہاں تک کہ حج کی ٹریننگ وغیرہ کی جو فلمیں بھی ہوتی ہیں نا اس میں بھی کندھا کھلا ہی دکھایا جاتا ہے. تو یہ مطلب یعنی کہ ایک عام مطلب غلط مطلب یعنی کہ بات ہے, کندھا صرف اس طواف میں کھلے گا, یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں, کندھا صرف اس طواف میں کھلے گا جس کے بعد صحیح کرنا ہے, صفا مروہ میں جس کے بعد صحیح کر رہا ہے صرف اسی طواف میں کندھا کھلے گا, اس کے علاوہ کندھا کہیں بھی نہیں کھلے گا, وہ بھی صرف سات پھیروں میں کھلا رہے گا. تین پھیروں میں تو رمل کرنا, اس طرح وہ دوڑنے کا میں انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گا, تو یہ کہ تین میں رمل ہے اور ساتوں میں کندھا کھلا رہے گا, اس کے علاوہ نہیں. لوگ نماز کندھا کھلا رکھ کے پڑھتے ہیں, نماز تو مکروہ ہو جائے گی اگر کندھا کھلا نماز پڑھی آپ نے, وہ سمجھتے احرام باندھنا ہی چاہیے کندھا کھلا ہو, تو یہ عام غلطی ہے, اس کو آپ انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ غلطی. تو احرام کی آپ دو صاف ستھری چادریں لیں, چاہے نئی لیں, نئی کوئی شرط نہیں ہے, دھلی بھی ہوگی چلے گی, پہلے آپ حج کو جا چکے وہی کام آ جائیں گی. سفید افضل ہے, رنگین بھی جائز ہے, لیکن بہرحال یہ کہ سفید افضل بھی ہے, اور اب چونکہ سبھی سفید باندھتے ہیں, آپ رنگین باندھو گے تو لوگ پھر ڈھونڈیں گے, پوچھیں گے یہ کون سے فرقے والا ہے, یہ تو رنگ برنگی ٹیکنیکلر چادر پہنے ہوئے, تو اس لیے آپ سفید ہی پہنے. یہ عرف اچھا ہو گیا سفید کا, جیسے کفن بھی سفید ہوتا عرف ہو گیا, سفید کفن افضل ہے, رنگین ہو جب بھی گناہ نہیں ہے, اور لباس بھی سفید ویسے ہی سفید سنت ہے, ہر وقت سفید لباس پہنا جائے, لیکن ساری قوم ٹیکنیکلر پہنتی ہے کہ اس میں نفس خوش ہوتا ہے ہمارا. جائز تو ہے, بعض رنگ ناجائز ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم لوگ جو رنگ پہنتے ہیں جائز ہے, لیکن افضل بہرحال سفید ہے, تو ہمارا لباس بھی سفید یہ افضل ہے, احرام بھی سفید یہ افضل ہے, اور کفن بھی سفید افضل. تو جس طرح کفن اور احرام ہم نے سفید اپنا لیا, اللہ تعالیٰ ہمیں سفید لباس کی سنت بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھیں, سنت یہ ہے کہ آپ اچھی طرح اپنے بالوں وغیرہ کی سیٹنگ کر لیں, یعنی کیا لمبے لمبے بال ہیں تو اس کو چھوٹے کر دیں, چاہے تو منڈوا لیں, تو آپ کو بالوں کے گرنے سے مطلب یعنی کہ چھٹکارا رہے گا. اچھا اس کے علاوہ منہ زیر ناف بھی لے لیں, پیچھے سے بال بھی اگر ہو سکے تو لے لیں. اچھا اس کے علاوہ آپ بغل کے بال بھی لے لیں, یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اچھی طرح آپ رگڑ مسل کر غسل بھی کر لیں, تاکہ آپ کا میل رہے نہیں جو اترے, کیونکہ احرام کی جب آپ نے نیت کر لی تو اب آپ میل نہیں اتار سکتے, میل نہیں اتار سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, یہ سب پابندیاں ہوں گی. ناخن بھی قطر لیں, خط بھی بنوائیں, داڑھی نہیں منڈوانا, یہ تو ہے ہی حرام, اور معاذ اللہ یعنی کہ آپ اللہ رسول کے دربار میں جاؤ گے تو یہ کلین شیو لے کر جائیں گے, مجھے بڑے نادان ٹکرتے ہیں, بولتے ہیں وہاں جا کر داڑھی لائیں گے, میں کہتا ہوں اللہ کے بندو یہاں سے لے کر جاؤ, یہ کیا تو کہ اللہ کے دربار میں جاؤ گے, اس کے حبیب کے دربار میں جاؤ گے اور ایسی شکل لے جاؤ گے جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو, تو معاذ اللہ یہودیوں کی سی صورت لے کر جاؤ گے, نہیں مسلمانوں والی صورت لے کر جاؤ, نعوذ باللہ داڑھی منڈانے والا یہودی نہیں ہو جاتا, اسلام سے خارج نہیں, مگر اس کی صورت یہودی ایسی ہے, یہ میں نے حدیث سنائی لما تو دعا فی ایفا لوہا میں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. تو آپ مہربانی کر کے آج سے شروع کر دیں کہ اللہ نے اپنے گھر بلایا آپ کو, محبوب کے میٹھے میٹھے مدینے میں آپ جاؤ گے, دنیا جو کرتی ہے اس کو نہیں کہ یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا, آپ نے جس کا کلمہ پڑھا آپ اس کی دلیل لینا, سرکار نے داڑھی رکھی نا, زلفے سرکار نے رکھی, امامت سرکار نے سجایا, تو آپ جن کے گھر جاتے ہیں ان کی نقل کریں گے یا مطلب یہ مطلب نتھو بھتو کی نقل کریں گے؟ تو آپ مطلب آقا کی سنتوں کو اپنی گرے سے باندھ کر جائیں انشاءاللہ. اب جب آپ نے مطلب یعنی کہ یہ غسل وسل کر لیا, بال وال اتار لیے, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ خوشبو لگائیں, احرام پر خوب خوشبو لگائیں, حتیٰ کہ بدن پر بھی خوشبو لگائیں, جسم پر خوشبو لگائیں. یہ سنت ہے, نیت سے پہلے سنت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ باندھتے ہوں خوشبو لگا لی خوب اچھی طرح. لیکن وہ خشک امبر وغیرہ مومی قسم کے جو عطر ہوتے ہیں وہ جامد جمے ہوئے امبر کنکریٹ وغیرہ, وہ نہ لگائیں کہ اس کا جرم لگ جائے گا, تہ جم جائے گی, یہ منع ہے. یہ جو باقی جو ہوتا ہے اپنے لکوڈ, یہ بے شک اب لگائیں. اچھا عطر. اب چادریں اوڑھنے کے بعد آپ دو رکعت نفل پڑھیں گے. نفلیں جو ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ مکرو وقت رہو, جیسے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے, طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد پڑھ سکتے. نصف النہار شرعی جب سورج سر پہ آ جاتا ہے اس سے لے کر ظہر کے وقت تک اس دوران نہیں پڑھ سکتے, کوئی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے, ہے نا, اس دوران. اس طرح مطلب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے, اس طرح یہ ہے نا. تو مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑھیں, نفل نہ بھی پڑھیں جب بھی احرام کی نیت ہو سکتی ہے نا. مکرو وقت نہیں ملا نفل کا موقع, ایسے نیت کر لیا آپ نے تو بھی جائز ہے نا, مگر نفل پڑھنا چاہیے کہ افضل ہے. پہلی رکعت میں نفل کی سورہ فاتحہ کے بعد بہتر یہ کہ قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لیں, دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں, نہیں آتی دونوں میں قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ حج جو ہے نا وہ تین طرح کے ہیں. ایک تو ہوتا حج قران, یہ سب سے افضل حج ہے. حج قران جو ہے نا اس میں احرام جب باندھا جاتا ہے تو آخر تک اس میں اتارا نہیں جاتا, عمرہ اس میں ہوتا ہے لیکن عمرے میں اس میں حلق نہیں ہوتا, احرام نہیں کھلتا, احرام رہتا اس کا. تو اس میں پابندیاں احرام کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, سزائیں بھی ڈبل ہوتی ہیں, سزائیں بھی اس میں ڈبل. اگر دوسرے حج میں جیسے حج تمتو ہے, ایک اگر بکرا واجب ہوتا ہے دم کا تو اس میں دو بکرے واجب ہوتے ہیں, تو یوں ذرا یہ کوسٹلی پڑتا ہے لیکن ثواب اس میں زیادہ ہے. سنت بھی ہے کہ مدینہ پاک سے ہمارے آقا نے حج قران کیا تھا الحمدللہ. تو آپ تو حج تمتو کریں گے, حج قران, حج تمتو اور حج افراد. ہم لوگ کریں گے حج تمتو یہاں سے, تو آپ متمتے کہلائیں گے. تو متمتے جو ہے وہ پہلے عمرہ کرتا ہے, عمرے کے بعد وہ احرام کھول کر بالکل فارغ ہو جاتا ہے اور حج کا انتظار کرتا ہے. تو آپ تمتو کی مطلب یعنی کہ وہ ہیں, تو اس لیے آپ صرف نیت کریں گے عمرے کی. اور نیت عربی میں لوگ کرتے ہیں, عربی میں نیت شرط نہیں ہے. اردو میں بھی اگر نیت کر لیں جب بھی کافی ہے, میمنی میں کر لیں, سندھی میں کر لیں, پنجابی میں کر لیں, دل میں نیت کر لیں کہ اسے ذہن میں کہ یہ میں عمرے کا احرام میں نے نیت کی, جب بھی کافی ہے. تو اب آپ نے دو نفل پڑھ لیے, نفل پڑھتے وقت بھلے آپ یہ امام ہو ٹوپی ہو یا اس طرح احرام آپ کے سر پہ ہو, ٹھیک ہے نا, نفل پڑھے آپ نے, اب یہ اتار دیں آپ, اتار دیا احرام کا کپڑا, ننگے سر ہو گئے. ننگے سر ہونے کے بعد نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد اس طرح نیت کریں, اللہم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني نويت العمرة مخلصا للہ تعالی. یہ تو عمرے کی آپ نے نیت کی, ٹھیک ہے نا. اب آپ لبیک پڑھیں گے, لبیک پڑھنا لازمی, اگر لبیک نہیں پڑھیں گے تو نیت نہیں ہوگی آپ کی. کم از کم ایک مرتبہ لبیک پڑھنا واجب ہے, اور مردوں کے لیے سنت یہ کہ وہ آواز سے پڑھیں, اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ کہ وہ آہستہ پڑھیں. اور یہ کپڑے کا جو احرام ہے یہ بغیر سلا, تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے. اسلامی بہنیں تو سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی قید کپڑوں کی نہیں. ہاں چہرہ نہیں چھپا سکتی، سر چھپا سکتی ہیں، چھپائیں گی بلکہ چہرے پر چادر نہیں اوڑیں گی اسلامی بہن. اچھا تو یہ کہ اب سب مل کر لبیک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو لبیک جب جب پڑھیں تین بار پڑھنا چاہیے، سنت ہے. بہرحال ایک بار نیت کے بعد تو لازمی ہے، ورنہ نیت ہوگی نہیں. اور تین بار پڑھنا سنت ہے. اب آپ محرم ہو گئے، احرام آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب بعض وہ حلال کام جو احرام میں حلال تھے اب حرام ہو گئے. مثلا اب جیما نہیں ہو سکتا، بوسا مساس گلے لگانا عورت مرد کا، یہ سب حرام ہو گیا. جبکہ یہ شہوت سے ہو، بوسا مساس فیش گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب اور سخت حرام ہو گئے. کوئی دنیاوی لڑائی جھگڑا آپ نہیں کر سکتے. لوگ تو بہت جھگڑے، کنڈکٹر سے لڑتے ہیں، تو معلم کے بندوں سے لڑتے ہیں، تو چائے والے سے لڑتے ہیں، تو اس سے لڑتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں. دنیاوی لڑائی جھگڑا حرام، ویسے ہی حرام تھا، اب اور بھی سخت، یہ گناہ اور سخت ہو گئے. جنگل کا شکار اب نہیں کیا جا سکتا، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ بھئی یہاں خیر اب مسئلہ ہے. بہرحال کہ شکار جنگل کا نہیں کر سکتے، اور کسی طرح اس پر آپ باعث نہیں ہو سکتے. ناخن کترنا بھی حرام ہو گیا، نہ اپنے کتر سکتے نہ دوسرے کے. اسی طرح سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا نہیں کر سکتے، منہ یا سر کو کسی کپڑے سے نہیں چھپا سکتے، منہ پر بھی چادر نہیں اوڑھ سکتے، سر پر بھی نہیں اوڑھ سکتے. بستر یا کپڑے کی بکچی یا گٹھڑی سر پر نہیں رکھ سکتے. امامہ نہیں باندھ سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، دستانہ برقع وغیرہ نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے ہوتے نا سب. اچھا موزے یا جرابے وغیرہ جو پنڈلی اور اقدام کے جوڑ کو چھپائیں وہ نہیں پہن سکتے. یہ جوڑ جو ہوتا ہے نا، یہ جو ہڈی ابری ہوتی ہے اوپر کی پاؤں کے، ایک تو تخنا ہوتا ہے پنڈلی کے نیچے، اور ایک ہوتا ہے بیچ میں ہڈی ہوتی ہے. آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے پاؤں کے بیچ میں ابھار نظر آئے گا، اس کو اقدام کا جوڑ کہتے ہیں. تو یہ بیچ میں جو ابھار ہے، یہ ابھار آپ نہیں چھپا سکتے، کوئی ایسی جراب یا موزہ وغیرہ نہیں پہن سکتے. تو یہ ہوائی چپل جو ہے نا، یہ آسان رہتی ہے ہوائی چپل، اس میں پٹیاں ہوتی ہے، تو یہ جوڑ نہیں چھپتا، یہ جوڑ چھپانا حرام ہے. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. اب خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں نہیں لگا سکتے. خالص خوشبو جیسے مشک، عنبر، زعفران، جاوتری، لونگری، الائچی، دار چینی وغیرہ جو ہے، یہ آپ نہیں کھا سکتے. ایسی خوشبو آپ آنچل میں بھی نہیں باندھ سکتے جو مہک دے رہی ہو، جو مہک دے رہی ہو اس کو آنچل میں نہیں باندھ سکتے، چوہے نہیں مار سکتے، اگر بالوں میں چوہے ہیں تو بھی مار نہیں سکتے، یہ عورتوں کے لیے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس میں، وہ بالکل کسی صورت سے نہ پارا ڈال سکتے ہیں نہ دوائی ڈال سکتے ہیں۔ زیتون یا تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بدن یا بالوں میں نہیں لگا سکتے، کہ یہ حرام ہے۔ زیتون کا تیل وہاں کافی مطلب ہے کہ عام ہے، مگر آپ بالوں میں یا وزن پہ لگاؤ گے احرام کی حالت میں تو یہ حرام ہے۔ دوسرے کا سر بھی نہیں مونڈ سکتے جبکہ آپ احرام میں ہو، یہ حرام ہے۔ ہاں جب بالکل آپ سارے کام کر چکے قربانی کے بعد سر منڈانے کا جیسے ٹائم آتا ہے، تو اب آپ کو سر ہی منڈانا ہے، تو اب آپ بے شک دوسرے کا سر مونڈ دے، وہ آپ کا مونڈ دے، اب جائیں۔ اسی طرح وہ عمرے کے سارے کام کر دیے، اب صرف سر مونڈنا باقی ہے، تو اب ایک دوسرے کا مونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے علاوہ نہیں مونڈ سکتے۔ جو کو اٹھا کے پھینکنا بھی حرام ہے، بغریاں ہیں تو اس کو غذا کھانے دو اپنی، تو پھینک نہیں سکتے۔ یہ تو تھی احرام کی حرام باتیں، اب احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں جو اب بیان کروں گا۔ بدن کا بیل چھڑانا، بدن کا میل آپ نہیں چھڑا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے آپ بالوں میں، داڑھی میں، کہ بال جھڑیں گے نا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹے، زور زور سے لوگ گھستے ہیں سر اور یہ، تو یہ احرام میں نہیں، احرام میں آہستہ آہستہ نزاکت کے ساتھ، تاکہ بال اور میل وغیرہ کو کوئی، بال ٹوٹے نہیں، میل اکڑے نہیں۔ اور جوں بھی نہ گرے، خوشبو سونگ بھی نہیں سکتے، یہ مکروہ ہے، لگانا حرام ہے اور سونگنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ خوشبودار پھل اور پتا وغیرہ بھی نہیں سونگ سکتے، جیسے لیمو ہے خوشبودار ہوتا ہے اس کو نہیں سونگ سکتے، پودینے کا پتا نہیں، پودینہ نہیں سونگ سکتے کہ اس میں خوشبو ہے، نارنگی وغیرہ بھی، یہ بھی خوشبو ہے، اس کو بھی نہیں سونگ سکتے، موسمی نارنگی وغیرہ سب خوشبو والے ہوتے ہیں۔ غلاف معظمہ، کعبہ معظمہ کا غلاف شریف اس طرح داخل ہو کے یہ سر پر لگے، تو یہ بھی مطلب نہیں، آپ داخل ہو سکتے اس طرح، منہ پر بھی نہیں لگ سکتا غلاف، آپ منہ پر بھی نہیں لگا سکتے۔ ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ جو ہے وہ آپ نہیں چھپا سکتے کپڑے سے، ہاتھ رکھ دیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اب جیسے نزلہ ہو گیا تو اب آپ رومال سے نہیں پہنچ سکتے، کپڑے یا رومال سے نہیں پہنچ سکتے، تو یہ کہ اس کو ہاتھ سے صاف کر کے آپ مطلب کسی طرح بھی صفائی کر لیں، کپڑا نہیں لگا سکتے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتے جس میں خوشبو ہو، اور وہ نہ پکائی گئی ہو نہ زائل ہو گئی ہو، یعنی ایسی خوشبو اس میں پڑی ہو، اگر وہ پک گئی اتنی کہ اب وہ خوشبو چلی گئی تو کھا سکتے ہیں۔ جیسے پکی بھی خوشبو ہوتی ہے نا، بریانی میں خوشبو ہوتی ہے، زردے میں خوشبو ہوتی ہے، تو یہ پکی بھی خوشبو کھا سکتے ہیں۔ اگر بغیر پکائے ڈال دی گئی اور خوشبو زائل ہو گئی ہے تب تو کھا سکتے ہیں، اور خوشبو ڈالی ہے اور پک گئی ہے تو پکنے کے بعد بھرے خوشبو ہے، یہ کھا سکتے ہیں۔ اس پہ پیون لگا ہوا ہو، جیسے ہے تو بے سیدھا لیکن رفو کیا یا پیون لگا ہوا ہے، تو اس کو پہننا بھی مکروہ ہے، ایسا احرام بھی نہیں پہن سکتے، کپڑا مکروہ، چاہے بے سیدھا ہو۔ تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹ جاتے ہیں لوگ، تو یہ بھی مطلب ہے کہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بس کی سیٹ پر بس جا رہی ہے مکہ شریف کی طرف، تو لوگ یوں بعض اوقات یا ہوائی جہاز میں یوں سیٹ پر منہ رکھ کے سو جاتے ہیں، سیٹ پیچھے کی سائڈ ہوتی ہے نا، تو یوں منہ رکھ کے سو جاتے ہیں، تو یہ بھی مکرو ہو جائے گا نا، کہ تکیے پر منہ نہیں رکھ سکتے۔ مہکتی خوشبو کو ہاتھ سے چھونا، یہ بھی مکرو ہے، جبکہ ہاتھ میں لگ نہ جائے، لگ جائے تو حرام ہے۔ بازو یا گلے پر تعویذ باندھ نہیں سکتے، چاہے وہ بے سلے کپڑے میں لپٹا ہوا، جب بھی اس کو باندھ نہیں سکتے، گرا دیں گے نا باندھنا ہے، تو یہ مکرو ہے۔ بدن پر پٹی نہیں باندھ سکتے، بدن پر کسی قسم کی پٹی نہیں باندھ سکتے، سنگھار نہیں کر سکتے، جیسے عورتیں زینت کرتی ہیں پاؤڈر لالی یہ لگاتی ہیں، تو یہ سنگھار بھی احرام میں نہیں ہو سکے گا۔ چادر اوڑ کر اس طرح جیسے دو جگہ گرے دے دیے، بار بار اڑتی ہے تو آپ کو غصہ آ گیا، اڑتی ہوئی چادر کو آپ نے یہ باندھ لیا، گرے دے لی دونوں سروں کو، تو یہ بھی مکروہ ہے، کرے نہیں دے سکتے. تہبند باندھ کر کمر بند سے مطلب ہے نا کہ کسنا پیٹی سے بیلٹ سے، تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن میں نے وہ طریقہ بتایا، علماء اجازت دیتے ہیں، اگر کوئی چیزیں رکھنی ہے اس میں تو جائز ہے، اجازت ہے. اب احرام میں وہ باتوں کا ذکر کرتا ہوں جو جائز ہیں. غسل کرنا کہ میل نہیں اتارتے، ایسے پانی ڈال رہے ہلکا ہلکا، مطلب ہے کہ ہاتھ سے، مطلب میل نہیں اترتا، تو یہ جائز ہے. کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ وہ سر پہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اوپر یہ چھتری ہے سر کے آگے رکھ لی، تو یہ جائز ہے. انگوٹھی احرام میں پہن سکتے ہیں، مگر انگوٹھی جب بھی پہنے تو مسئلہ یاد رکھیں کہ 4.5 معاشے سے کم وزن چاندی، ایک نگ ضروری ہے، نگ کا وزن بھلے کتنا ہی اس کی کوئی قید نہیں، ضروری ہے ایک نگ، ایک سے زیادہ نگ نہ ہو، بغیر نگ کے نہ ہو، 4.5 معاشے یا اس سے زیادہ بھی نہ ہو، 4.5 معاشے سے کم وزن چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی بس یہ جائز ہے، اور کوئی انگوٹھی کسی دھات کی نہیں پہن سکتے. لوگ مدینے سے چھلے رہتے ہیں اور پہنتے ہیں ادھر نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے مسئلہ یہ کہ آپ صرف وہی انگوٹھی پہنے جو ابھی میں نے آپ کو جائز بتائی، اور کوئی انگوٹھی آپ نہیں پہن سکتے. لوگ تو سونے کی انگوٹھی چڑھا لیتے ہیں، بغیر خوشبو کا سرما لگا سکتے، خوشبو والا نہیں، بغیر خوشبو کا سرما لگا سکتے. آنکھ میں جو بال آ گیا اس کو جدا کر سکتے، آنکھ میں جو گھس گیا تھا ٹوٹ کے تو اس کو نکال سکتے. سر یا بدن اس طرح کھجانا کہ میل اور بال نہ ٹوٹے، میل نہ چھوٹے، تو اب جائز ہے، وہ جو بھی نہ گرے. احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی وہ اگر خوشبو لگی رہی ہے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پالتو جانور ہے جیسے مرغی ذبح کی، بکری ذبح کی، اونٹ ذبح کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے انڈے دودھ سب کھا سکتے ہیں، انڈے توڑ پھوڑ سکتے ہیں، سب جائز ہے. پالتو جانوروں کا ذبح کرنا، گوشت کھانا، سب جائز ہے. منہ اور سر کے سوا کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا جائز ہے، جب زخم ہو گیا تو جائز ہے. تو آپ بولو گے کہ یہ منہ اور منہ پر زخم ہو گیا، سر پر زخم ہو گیا تو پٹی نہ باندھے، یہ زخم کو جانے دے، بہنے دے. تو اس کا یہ کہ یہ مجبوری میں باندھیں گے نا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی پھر سزا دینی پڑے گی، جو بھی شریعت نے سزا مقرر کی، بار شریف میں تفصیل سے دیکھ لیجیے گا آپ. تو اس طرح مطلب پٹی باندھو گے نا تو اب یہ کہ منہ کا چاروں حصہ چھپا تو کتنی سزا، پورا حصہ اگر چھپ گیا، چاروں میں اس سے زیادہ چھپا تو کتنی سزا، کم چھپا تو کتنی سزا، کتنی دیر تک وہ پٹی رہی، کتنے پہر رہی، یہ ساری تفصیل جو ہے نا، یہ مطلب انشاءاللہ اگر آپ اس طرح دوسری نشست میں موقع دیا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے. سر یا ناک پر، سر یا ناک پر اپنا یا کسی دوسرے کا ہاتھ رکھنا یہ منع نہیں ہے، جائز ہے. گال کے نیچے تکیہ رکھا یہ بھی جائز ہے، منہ نہیں رکھ سکتے تکیہ پر. کان اگر کپڑے سے چھپ گئے تو بھی جائز ہے، کوئی مذاقہ نہیں. تھوڑی سے نیچے اگر یہ داڑھی پر کپڑا آ گیا تو بھی جائز ہے، داڑھی چہرہ اور داڑھی میں فرق ہے. گھی، چربی، کڑوا تیل، ناریل یا بادام یا کدو کا تیل جس میں خوشبو نہ ڈالی ہو تو وہ بدن پہ لگا سکتے ہیں، آئینہ دیکھ سکتے ہیں، ایسی خوشبو چھو سکتے ہیں جس میں فی الحال مہک نہیں ہے. جیسے اگر ہے لوبان ہے، سندل، اس کو مطلب ہے کہ جس میں خوشبو کی مہک نہیں ہے تو وہ آنچل میں باندھ بھی سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے بعض مسائل میں فرق ہے کہ بعض چیزیں اس کو جائز ہیں، تو اسلامی بہنیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، سر چھپائیں گی، بلکہ نامحرم کے سامنے اور نماز میں تو سر چھپانا فرض ہے، تو سر پر یہ بیگ ویگ بھی اٹھا سکتی ہیں، تھیلا بھی اٹھا سکتی ہیں، سر چھپانا جائز ہے. سر پر پٹی اگر باندھنی پڑ گئی تو بھی جائز ہے. اب منہ کی پٹی کا تو وہی حکم رہے گا کہ اس کو بھی منہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کے کپڑا منہ پر ہے. اور عورت جو ہے غلاف کعبہ میں اگر داخل ہوئی کہ سر پر اس کے کپڑا آیا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں, تو اس کے لیے جائز ہے, منہ پر نہیں آنا چاہیے. وہ دستانے موزے وغیرہ سب پہن سکتی ہے. لبیک وہ آہستہ پڑھے کہ دوسرے نہ سنے. البتہ ہر پڑھنے میں یہ تو لازمی ہے کہ خود سن سکے, مرد ہو عورت ہو, جب بھی جو بھی نماز پڑھے, یہاں پڑھے وہاں پڑھے, مکے میں پڑھے مدینے میں پڑھے, جب بھی پڑھے, پڑھنے کی تعریف یہ کہ خود سن سکے, اتنے تلفظ ادا ہونے لازمی ہے. آج کل یہ برقعے دیکھے گئے کہ یہاں کمانی ہوتی ہے, کمانی, اور عورتیں وہ برقع پہنتی ہیں, اور وہ ان کی نقاب جو ہے وہ چہرے سے مس نہیں ہوتی, وہ دور رہتی ہے, چہرے سے وہ دور رہتی ہے. مگر اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پر آتی ضرور ہوگی. عورتیں اب بات عام طور پہ پہنتی ہیں, وہ کسی نے پتہ نہیں ایجاد کیا ہوا ہے, بکرا ہوگا اس کا تو دھڑا دھڑ, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ یہ پہنتی ہیں, مجھے کسی نے توجہ دلایا, مجھے پتہ نہیں. تو اب یہ کہ یہ ہوا سے تو اڑ اڑ کے آتا ہوگا, پھر بھول بھول میں وہ یوں منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں گی, کبھی پسینہ آتا ہو تو یوں پونچھ ڈالتی ہوں گی, کبھی کھجاتے, اگر کھجاتے میں بھی یہ کپڑا لگے گا منہ پر تو مسئلہ تو رہے گا نا اس کا. تو اب یہ کہ آگے آپ بہتر پہنچتے, یہ کمانی دار جو برقعے نکلے کہ اس میں احتیاط بہت مشکل ہے, اور ہوا سے اڑ کر تو وہ لازمی لگتا ہوگا چہرے پر, اور لوگ اس کی احتیاط کرتے کا مسائل میں کون پڑتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی اسلامی بہنیں جو ہوں, یا آپ کی بیویاں ہوں, یا مائیں ہوں, ان کے حج کو بھی مطلب خراب نہ کریں کہ وہ آپ کے بیچاری پیچھے. تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ ذرا احتیاط کرے, اور ضرورتاً مطلب یہ کتاب ہے یا پنکھا ہے یا گتا ہے, اس سے مطلب غیر محرموں کے سامنے منہ چھپا لے. اب یہ عورتیں کہاں یہاں پردہ کرتی ہیں, کیا گلیوں بازاروں میں دندناتی پھرتی ہیں, یہاں پردہ کرنا وہاں تو یہ کرتی نہیں ہے عورتیں. ساری محفلوں میں جھمیلوں میں آپ مدینے جا رہے ہیں, ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کے حج فلائٹ میں, یہ عورتیں آپ کی خدمت کریں گی بے پردہ, دماغ خراب ہو جائے گا. بالکل جوان لڑکیاں ہوتی وہ خدمت کرتی ہیں سب بالکل بے پردہ. تو یہ کہ بہرحال وہاں بے پردگی اس کو نہیں کہیں گے, وہ غیر محرموں سے یوں چھپائے رکھیں اپنا چہرہ, گدے سے, کتاب سے, یا پنکھے ونکھے سے, کوئی چیز سے, کسی پلیٹ سے, پلاسٹک کے پنکھے ونکھے کوئی ہوں تو میرا خیال ہے وہ چل جائے, جیسے آپ کی مرضی. پر میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ اس میں خطرہ ہوتے ہیں وہ کمانی والی نقاب میں. جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں وہ اگر کسی عذر, مجبوری یا بھول کر ہو تو گناہ نہیں, مگر ان میں جو جرمانہ مقرر ہے وہ تو ہر طرح سے دینا پڑے گا, چاہے بلا ارادہ ہو, چاہے کسی نے جبرن کیا ہو, ہے نا. آپ مطلب احرام سے ہیں اور کسی نے وہ آپ پر عطر کی شیشی اونڈیل دی تو حرام تو ہے لگنا. اب وہ کہ یہ خوشبو کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی لگ گئی تو صدقہ ہے, زیادہ لگ گئی تو دم واجب ہے, تو یہ شیشی بھر کے ڈالی ہو تو زیادہ ہی ہے, عرف میں جس کو زیادہ کہا جائے یہ تو بہت زیادہ کہلائی ہے, تو بکرا آپ پر واجب ہو جائے گا چاہے اگلے نے آپ پر شیشی چھڑک دی. تو جبرن ہو, سیون ہو, جس طرح بھی ہو, وہ سزا جو مقرر کی گئی ہے وہ دینی ہوگی. یا یہ بات نہیں چلے گی اللہ معاف کرے, اللہ تو یقیناً معاف کرنے والا, لیکن اسی اللہ نے یہ قانون بھی تو مقرر کیے. تو الحمدللہ آپ کا احرام بند گیا اور آپ بالکل محرم ہو گئے. اب یہ یاد رکھیے کہ آپ اگر پہلے سے نیت کر چکے ہیں اور احرام سے ہیں, احرام کی نیت کر چکے ہیں, تو وہ گلاب کے پھولوں کا گجرا آپ نہیں پہننا. اگر نیت نہیں کی, خالی کپڑے لپیٹے ہوئے اور احرام کی نیت جا کر آپ نے ایئرپورٹ کے اندر ہوائی جہاز میں جس طرح میں نے پہلے مشورہ دیا اس طرح کرنی ہے, پھر تو آپ بے شک گجرے, پھول, سب وہ خوشبو خوشبو خوب چھڑکوائیں اپنے اوپر, سب کوئی مذائقہ نہیں, ورنہ آپ پھول ہار وغیرہ نہیں کر سکتے. اب یہ کہ آپ جب محرم ہو گئے, ہے نا, اب آپ کو وقتاً فوقتاً لبیک پڑھنی ہے, اور اس کے فضائل بہت ہیں لبیک کے, کہ جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں اس کے جتنی بھی چیزیں ہر طرف ہیں وہ آخر تک وہ سب اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے, اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو لبیک کہنا افضل ہے. اور اب یہ کہ سیڑھی چڑھنے کا موقع آیا تو لبیک, اب مثلاً آپ داخل ہوئے, ہے نا, ہوائی جہاز میں چڑھنے لگے سیڑھی پر تو لبیک پڑ گئی, بیٹھنے لگے تو لبیک, جب جب کوئی نشست آپ بدلیں گے اس وقت لبیک پڑھیں گے, سنت ہے کہ لبیک پڑھتے جائیں, اور جب جب پڑھیں گے تین بار پڑھیں گے, ایک بار ہے نا بہتر یہ کہ آپ تین بار لبیک پڑھیں, مرد بلند آواز سے پڑھے، عورتیں جو پست آواز سے پڑھے، ہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت، تو کسی کو خلل پڑ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، تو اندر اسٹوڈے گا اس وقت آپ اتنی آواز نہیں نکالیں گے کہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو جائے. تو بہرحال ایک اب وقتاً فوقتاً لبیک پڑھیں گے، دو قافلے ملے تب لبیک پڑھیں گے. جی تو اس طرح مطلب ہے کہ موقع بموقع لبیک کی کثرت رکھیں کہ اب یہ افضل ترین ذکر جو ہے محرم کے لیے یہ لبیک ہے، اور یہ لبیک اس وقت تک چلتا رہے گا، اس وقت تک چلتا رہے گا جب آپ نے، جبکہ آپ تمتع کر رہے ہیں، تو آپ جب حجر اسود کا پہلا بوسہ لیں گے نا استلام، یہ اب آپ کی لبیک موقوف ہو گئی، اب آپ لبیک نہیں کریں گے. یہ عمرے والے کے لیے یہ اچھا. پھر اب جب یہ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا، فی الحال تو آپ کا بھی عمرہ ہے، اب حج شروع کریں گے جب، تو حج کا احرام باندھیں گے تو پھر لبیک شروع ہو گئی آپ کی. اب یہ جب آپ 10 ذوالحجہ کو شیطان کو پہلی کنکری جب ماریں گے نا، تو آپ کی لبیک ختم ہو گئی، اب آپ لبیک نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ جو بھی اوقات ملے آپ لبیک پڑھتے رہیں. محترم عازمین حج اور زائرین مدینہ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گزشتہ کل ہم نے حج کے کچھ باطنی آداب اور سرمایہ عشق کے بارے میں سیکھا تھا، نیز کچھ قانونی کاروائیوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ احرام بھی باندھا تھا اور اس کے ضروری احکامات بھی تعلیم پائے تھے. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حج کے تمام جو ارکان ہیں، مناسک ہیں، ان کو سیکھ لیا جائے. اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ سب چیز کو اب رسم سمجھ گئے ہیں، نماز بھی رسمی طور پر پڑھی جاتی ہے. جو 50 سال سے نماز پڑھتا ہو، اگر اس کو بھی پوچھا جائے کہ نماز کے ارکان کتنے، تو شاید وہ نہ بتا پائے. تو اسی طرح حاجیوں کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف فارمیلٹی ادا کر لیتے ہیں غالباً. جیسے کل یہاں حجاج کرام کافی تھے، آج ان میں سے بہت سارے نہیں آئے، تو وہ پھر بیچارے وہاں جا کے ٹکرے مارتے ہیں. میں نے ان کی بڑی بے کسی اور بے بسی دیکھی، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. تو ان کے لیے صحیح بات ہے کہ بہت ساری نشستیں ہونی چاہیے، اور ایک ایک مسئلے پر بہت دیر تک سمجھنا چاہیے. جیسے اسکول اور کالج میں جو طلبا پڑھتے ہیں، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ایک ایک لیسن کے پیچھے بہت محنت کرتے ہیں، ایک ایک مضمون کے پیچھے وہ اپنا سر ٹکراتے ہیں، پھر کہیں جا کر ان کو کچھ یاد ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ گھنٹے یا 2 گھنٹے میں حج کی ساری دعائیں بھی آپ کو یاد ہو جائیں، سارے ارکان بھی یاد ہو جائیں، حج کی قسمیں بھی یاد ہو جائیں، تب آپ کا پورا طریقہ بھی ازبر ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں. اور میں کوشش کروں گا کسی طرح بھی، مطلب یعنی کہ جلدی جلدی آپ کو فارغ کر دوں. حج میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ عام طور پر عربی ہماری، مطلب یعنی کہ روانی سے پڑھنے کی عادت نہیں، اور جن کی عربی زبان مادری یعنی عربی زبان ہے، ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی ان کی اپنی اب بول چال اور اصل جو حدیثوں کی عربی دعائیں ہیں، وہ ان میں ہی بڑا فرق کر دیتے ہیں. وہ لوگ جیسے اردو بولنے والے، تو اردو بولیاں بھی اب متعدد قسم کی، ایک تو یو پی سائڈ کا جو ہوتا ہے وہ اردو بولتا ہے تو بڑی، مطلب یعنی کہ فصیح اردو بولتا ہے، اور یہ ہمارے پٹنی بھائی یا میاں بھائی جو ہوتے ہیں وہ جب اردو بولتے ہیں تو بڑا ترس آتا ہے کہ کیا یہ بھی کوئی اردو ہے. تو اس طرح مطلب عربی میں بھی اب بڑی گھال میل ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ عربی دعا پڑھنا یہ واقعی فی زمانہ اور بڑی بڑی دعائیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس وقت تک جب تک یہیں سے بندہ بہت زیادہ محنت کر کے اس کو سیکھ نہ لے. اور اگر سیکھے بھی تو کس طرح سیکھے؟ کتابیں جو بھی دیکھی مطلب عام طور پر جو کتابوں میں دعائیں چھپتی ہیں ان میں تو عراب کی کافی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سب سے بہترین کتاب ہے. متعدد جگہ پر مسائل غلط لکھے ہوئے اور اس میں دعا میں بھی کئی جگہ عراب کے گھپلے ہیں. کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے پڑھیں؟ اب آپ پڑھیں گے تو عربی میں آپ دعائیں تو ظاہر ہے کہ اس میں جو لکھی ہوئی وہی پڑھیں گے. اب زیر زبر کے فرق کی وجہ سے کئی جگہ معنی بالکل ہی بدل جاتے، تب آپ جا کر کریں گے کیا؟ تو گزارش یہ کہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ عربی میں دعا پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں. عربی میں دعا پڑھنا افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خشوع بھی تو آئے، خشوع آئے، خضوع آئے، پڑھنا بھی تو آئے. اب آپ وہاں کٹ پٹ پڑھیں گے اور الٹا سیدھا پڑھیں گے تو فائدہ نہیں. یا تو یہاں کسی اچھے عالم سے آدمی عربی میں دعائیں یاد کر کے سیکھ کر جائے، یا کم از کم دیکھ کر صحیح پڑھنا سیکھ جائے تو چلو ٹھیک ہے. اور یہ اتنا آپ کے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، جب ارکان سیکھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو دعا حفظ کرنے کا وقت تو ممکن بھی نہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر جگہ دعا کی جگہ درود شریف پڑھا جائے، اور درود شریف بذات خود دعا ہے، یہ دعا ہے. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ انوار البشارہ میں فرماتے ہیں کہ تمام دعاؤں کی جگہ درود شریف پڑھے، کہ یہ مطلب اس کے برکت سے ساری دعائیں خود بخود پوری ہو جائیں گی، ساری حاجتیں پوری ہوں گی، اور یہ تمام غموں کا مداوا ہے درود شریف. اور درود شریف بذات خود دعا ہے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اس کے معنی اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے مولا محمد پر رحمت بھیج، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو مقام مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں. تو اگر ہم بھی اس راستے سے جائیں کہ یا اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کو دعائیں دینے والے کو رد نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو یہ مطلب انہیں کے ذہن میں رکھیں. میں خود جا کر وہاں پر عام طور پر درود پڑھتا ہوں، زیادہ تر میرا جو وہ ہوتا ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں، دعائیں عام طور پر میں کمی پڑھتا ہوں درود شریف. کہ درود شریف ہے یہ سب دعاؤں کا سردار، کہ ہم دعا مانگیں گے اپنے لیے مانگیں گے، اور درود شریف ہم اللہ کے حبیب کے لیے دعا مانگ لیں، وہ دعا کے محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں اپنی طرف سے جو کچھ ہدیہ نظر کریں گے تو وہ اپنی شائن شان ہمیں مطلب یعنی کہ جب تحفہ عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی خیر کے لیے وہ کافی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ذہن رہے سہن نشین کر دیں کہ درود شریف آپ ہر جگہ پڑھتے رہیں، تمام جگہ، وہ طواف ہو یا سعی ہو یا جناب والا وہ میدان عرفات ہو یا مکہ نظر آئے، مدینہ نظر آئے، مینا نظر آئے، حتیٰ کہ کعبے کی پہلی نظر جب پڑتی ہے میں نے وہاں بھی درود شریف پڑھا، کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے. اور جب قبولیت کا پتہ چل جائے کہ بھئی اس وقت جو بھی مانگو وہ قبول ہوگا، تو میرا نظریہ ہے کہ میں اللہ کے حبیب پر درود بھیجوں، یہ میری اپنی سوچ ہے. میں اپنے لیے کیوں مانگوں؟ میں اللہ کے حبیب کے لیے دعا مانگوں، گو وہ دعا کے محتاج نہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ میں ان کے لیے دعا مانگوں گا، میری دعائیں خود ہی قبول کر دے گا اللہ، میرے مسائل خود ہی حل فرما دے گا، ہے نا؟ تو یہ کہ میری سوچ ہے. تو میں نے ایسے مقامات پر کوشش کر کے درود شریف پڑھا الحمدللہ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ درود شریف ضرور قبول ہوگا، کہ درود جس بھی حالت میں پڑھا جائے وہ قبول ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ انمول دعا ہے، اس کو آپ مطلب یعنی کہ پیش نظر رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ خشوع بھی رہے گا. وہ دعا پڑھنے میں آپ کو خشوع نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ اٹک اٹک اٹک کر پڑھیں گے اور غلط سلط پڑھیں گے تو پھر وہ لطف نہیں رہے گا. تو یہ بات تو ہوئی. اچھا اب جناب والا آپ نے کل احرام باندھ لیا تھا اور غالباً ہوائی جہاز میں بیٹھ بھی گئے تھے اور ہوائی جہاز ہموار بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد سے ہمیں چلنا ہے، تو اب لبیک کی ہمیں کثرت کرنی ہے، موقع بموقع لبیک پڑھنا ہے، اور جب بھی لبیک پڑھیں گے تو تین بار پڑھیں گے، مرد بلند آواز سے، جبکہ کوئی نماز وغیرہ پڑھنے والا نہ ہو، کوئی مریض نہ ہو، کوئی سویا ہوا نہ ہو جس کی وجہ سے تکلیف ہو کسی کو، اور خواتین جو ہیں وہ پس آواز میں پڑھیں گی. دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا طیارہ جو ہے 3.5 یا 4.25 گھنٹے میں وہ جدہ پر آ جائے. پھر میں نے اس کو بلا کر سمجھا، میں نے کہا کیوں گناہ لیتے ہو بھائی، کیوں مفتی بنتے ہو، آپ کو پتا شریعت کا مسئلہ کیا؟ وہ اچھا خاصا وہ نماز بےچارے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ان کو سیٹ پر بٹھا کر، اب تو میرے سے بھی الجھ رہا تھا ایمرجنسی ہو جائے گی. میں نے کہا ہوتی رہے ایمرجنسی، میں نے اذان دی، نماز پڑھی، تو اب دل کھل گیا کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے. سمجھے، ایک آدمی نیا سفر ہوتا ہے ایک دم جھیپ جاتا ہے، ان سے ڈر جاتا ہے، تو وہ روب میں آ جاتا ہے کہ یہ انگلش بولتے ہیں اور ایکسکیوز می ہاؤ مسٹر سیٹ یور سیٹ ٹیک یور سیٹ، اس طرح وہ الٹی سے انگلش بولنا شروع کرتے تو بندہ جھیپ جاتا ہے. مگر اب میں ان سے واقف ہو گیا ہوں تو میں ان سے نہیں کرتا. تو بہرحال الحمدللہ ہمیشہ میں نے جہاز میں، میں نے دسیوں بار سفر کیا وہ اپنے ہوائی جہاز میں، پتہ نہیں 20 دفعہ کیا ہے، تو جب بھی نماز کا وقت آیا الحمدللہ میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. جگہ مل جاتی ہے، کچن کے پاس جگہ ہوتی ہے، یہ ہوائی جہاز کی جو پونچھ ہوتی ہے اس کی طرف جگہ ہوتی ہے، تو کہیں کہیں مطلب آپ جگہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ قبلے کا تعین بھی کر لیں. پہلے تو انہی کو پوچھ لیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ حج فلائٹ ہوتا ہے یہ عام طور پہ مغرب کی طرف ہی جاتا ہے، رخ تقریباً قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں سے وہ ٹرن لیتا ہوگا، تو اس طرح وہ اتنا پتہ نہیں چلتا قبلے کا، لیکن پھر بھی معلومات کر کے، مطلب یہ کہ جب کوئی بتانے والا نہ ہو تو تحری بھی کی جاتی ہے قبلہ کس طرف ہوگا، بھائی اس طرف ہوگا، جبکہ کوئی بتانے والا نہ ہو پہلے تو پوچھ لیں. تو لوگ بھی ایسی مطلب کہ اپنی مرضی، جیسے میں نے کل بھی مثالیں دی تھی، وہ ایسے ہی بول دیتے کہ یہاں قبلہ ہے، کوئی بولتا ہے یہاں قبلہ ہے، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ کسی طرح تحقیق کر کے قبلے کی معلومات کرنی چاہیے اور نماز صحیح پڑھنی چاہیے کھڑے کھڑے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا. اچھا، اب آپ کا طیارہ جو ہے الحمدللہ جدہ ایئرپورٹ پر نزول کر رہا، اور جدہ ایئرپورٹ پر جب آپ اتریں گے تو اس وقت کی کسٹم کی جو فارمیلٹیز تھی وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اب آپ سمجھیے کہ وہاں سے جدہ ایئرپورٹ سے اپنے معلم کے بس میں سوار ہو کر مکہ مکرمہ چل پڑے، اور لبیک کی صدائیں آپ دے رہے ہیں، لبیک مسلسل آپ کو پڑھے جانا ہے، فالتو باتیں جتنا ہو سکے آپ اس سے کترائیں، یہ ایسے مواقع آپ کو بار بار نہیں آئیں گے. جب حدود حرم شروع ہو، یہ آپ کو اس وقت پتا چلے گا، ایک بورڈ آتا ہے، جدہ اور مکہ کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کم و بیش 72 یا 73 کلومیٹر کا ہے، اور وہاں کی سواریاں یہاں کی سواریوں کی طرح نہیں ہیں، وہاں کے روڈ بڑے صاف ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے 165 کلومیٹر پر بھی چلتی ہوئی گاڑی دیکھی ہے، ہماری اپنی جو سوار ہوتے ہیں تو وہ جیسے اڑ رہی ہے فضا میں. تو وہ میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کے آس پاس مکہ مکرمہ آپ پہنچ جائیں گے. تو وہ آپ دھیان رکھیں کہ وہاں بورڈ ملے گا، جب آپ وہ جدہ سے چلیں گے مکہ شریف کی طرف، چلیں گے تو آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا، یہ کسی کو پوچھ لینا کہ بھئی حرم شریف جب قریب آئے تو ہم کو بتا دینا، تجربہ کار لوگ مل جائیں گے وہاں پہ. تو وہاں لکھا ہوگا کہ بورڈ لگے ہوں گے اونلی فور مسلمس، ایسا غالباً لکھا ہوگا انگلش میں، اور اس طرف ایک اور تیر کا نشان دیا ہوگا، بورڈ لگا ہوگا، اور اس طرف اشارہ دیا ہوگا لل کافرین، کافروں کے لیے، یا فور نان مسلمس غالباً یہ لکھا ہوگا. تو اس طرح بورڈ جب آ جائے نا تو یہ حرم کی حد شروع ہوتی ہے یہاں سے، مگر یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کچھ اور آگے چل کر، لیکن آپ یہ کہ تیار ہو جائے کہ مکہ شریف شروع نہیں ہوا، مکے سے اطراف میں حرم شریف، مکے سے باہر بھی کئی کئی میل تک حرم شریف پھیلا ہوا ہے، اور مکہ پورا حرم میں داخل ہے، مگر حرم بڑا ہے مکے شریف سے. اچھا، اب آگے جا کر الشمیسہ، ایک مقام آئے گا اور اب اس کا نام موجودہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ اب اس کا نام کچھ اور ہے، وہاں مطلب میرے ذہن سے نکل گیا، میرے اس میں کتاب میں تو میں نے لکھا ہے لیکن اب بھول گیا ہوں میں. تو بہرحال یہ کہ اشمی سایہ وہ مقام آتا ہے، لیکن آپ وہیں سے حرم تصور کر لے گا، کلو دو کلو میٹر پر شروع ہو جائے گا بلکہ اس سے پہلے بھی. تو اب حرم شریف جب آ گیا تو آپ بالکل یعنی کہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں اور بالکل یعنی کہ تیار ہو کر کے اب آپ اس مقام محترم میں داخل ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے معراج ہے، کہ پہلے ایسے مقام میں بہت سارے آپ میں سے ہوں گے جو نہیں داخل ہوئے. اور افضل جو ہے وہ یہ کہ حرم کی حدود میں غسل کر کے داخل ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، وہاں بس بھی نہیں ٹھہرے گی. تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو جدہ شریف میں غسل کر لیا جائے، تو آدھے پونے گھنٹے میں کون صاحب کا وضو ٹوٹ جانا ہے، زیادہ تر تو وضو رہتا ہے، باقی تو آپ وہیں سے اگر ہو سکے تو یعنی غسل کی حالت میں اس میں داخل ہوں کہ آپ با وضو ہوں با غسل ہوں، اللہ کرے. اور اب لبیک کی کثرت اور زیادہ کر لیں اور اپنے سروں کو ہو سکے تو نیچا کر لیں شرم گناہ سے کہ اب میں حدود حرم میں داخل ہوا. حرم شریف جو ہے اس کا احترام بہت زیادہ ہے، یعنی وہاں کی کوئی تر گھاس اکھیڑنی جائز نہیں، یہ جو خدرو پیڑ ہوتے ہیں تر گھاس اس کا اکھیڑنا حرام ہے، جنگلی گھاس آپ نہیں کاٹ سکتے، سوائے اذخر کے، اذخر کی سرکار نے اجازت دی، یہ گھاس ہوتا ہے جو جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، اس کی اجازت دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں کا شکار بھی حرام ہے، اب تو خیر وہاں شکار کی صورت نہیں لیکن ضمناً مسئلے بتا دیے کہ وہاں کا شکار بھی حرام ہے، چاہے ہرنی بیٹھی ہے وہاں مطلب درخت کے نیچے اور سخت دھوپ پڑ رہی ہے اور آپ وہاں سے گزرے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سائے میں بیٹھ جائیں تو اس ہرنی کو آپ ہٹا کر نہیں بیٹھ سکتے، ان کو ایزا دینا بھی حرام ہے. حتیٰ کہ باہر کا اگر کوئی وحشی جانور آپ لے کر آ گئے حرم میں، جنگل میں، حرم شریف کے، حرم شریف کی حدود میں، تو وہ جانور جو اب حرم کا ہو گیا اب آپ اس کو مطلب چھوڑنا آپ کا فرض ہو گیا، اب اس کو آپ نہیں رکھ سکتے. خیر تو اب حرم شریف میں آپ کی بس داخل ہو گئی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں کے بعد مکہ مکرمہ کی حد بھی شروع ہو جائے گی، اور مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوں گے تو اور بھی آپ مطلب وہ لبیک اور ذکر و درود کی کثرت کیجئے گا اور اس کا بھی پتہ چل جائے گا. وہاں سائن بورڈ وغیرہ بہت اعلیٰ قسم کے لگے ہوتے ہیں، یہاں جیسی مطلب ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج جیسا نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ وہاں آپ کو انتظامات بہت پیارے لگیں گے، تو وہ آپ کو سب مطلب جگہ جگہ سائن بورڈ اور آپ کو مطلب ڈائریکشن ملتے رہیں گے. تو آپ جب حدود مکہ میں داخل ہوں گے تو لبیک کی اور کثرت کیجیے. اچھا پھر آپ کی بس جو ہے وہ مسجد الحرام کے قریب قریب کہیں مطلب رکے گی، اور آپ کے لیے مکان کا انتظام پہلے سے ہی ہو چکا ہوگا، قافلے والے جو ہیں جن کے قافلے ہوتے ہیں تو پہلے سے ان کے لیے مکان کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر سب متفق ہو جائے اور مکان آرام دہ نہ ہو، روپ تو وہ جھاڑیں گے، لیکن اگر مکان آرام دہ نہ ہو یا وہاں کوئی مطلب آپ مزید رعایات چاہتے ہوں جو نہ ہو، جیسے بہت دور ہے مسجد حرام سے وہ اس طرح کوئی بات ہے، تو آپ سب مل کر متحد ہو کر ان سے مطلب انہیں کہ ڈسکس کر کے آپ مکان تبدیل کر سکیں گے. تو آپ کا جو امیر ہے نا وہ سمجھدار اور ہوشیار ہونا چاہیے، تو امیر اگر انشاءاللہ ان سے بات چیت کرے گا اور سارے اس کا ساتھ دیں گے تو مکان بدل بھی سکتا ہے، یہ نہیں کہ حرف آخر ہے کہ وہیں آپ کو رہنا ہوگا. بارہ وہاں پہنچنے کے بعد پہلے وقت جو بھی آپ پہنچے ہیں اس وقت کا کھانا جو ہے وہ آپ کو معلم کی طرف سے فری دیا جائے گا، اور فری ان مانو کر کے اس وقت آپ سے پیسے نہیں لیے جائیں گے، پیسے آپ سے پہلے سے وہ سب آپ کے کاٹ لیے گئے ہیں، وہ لیے جا چکے. اچھا اب کچھ آرام کر کے سامان وامان مطلب یعنی کہ سیٹ کر کے آپ ظاہر ہے کہ طواف کے لیے جانا آپ کو، آپ احرام کی حالت میں، اچھا اور احرام کی پابندیاں بھی ہیں، اب مسجد حرام شریف کی طرف آپ بڑھیے. مسجد حرام بہت بڑی ہے، کعبۃ اللہ شریف کی جو یعنی جیسے یہ کعبہ شریف ہے یہ فگر دیا ہوا ہے، تو اسی طرح اس کی چوکور دیوار ہے کعبۃ اللہ شریف کی، لیکن احاطہ گول ہے اور بہت وسیع ہے، بہت وسیع, ہزاروں آدمی اس میں سوائے آتے, بہت بڑی مسجد ہے. اور بعد میں اس کی توسیع بھی ہوتی رہی ہے, ہو سکتا ہے اب بھی مزید آگے چل کے اس کی توسیع ہو. مسجد حرام میں پہلی وقت جب آپ داخل ہوں تو افضل یہ ہے کہ آپ باب السلام سے داخل ہوں, معلومات کر رہے ہیں باب السلام کہاں ہے, اور اس سے آپ داخل ہوں. کعبۃ اللہ شریف پر یوں ہی پہلی نظر آپ کی پڑے گی, جنہوں نے کبھی کعبۃ اللہ شریف کو نہیں دیکھا اور زندگی میں پہلی بار وہ کعبہ دیکھیں گے, ان کے دل کی کیفیات بڑی عجیب ہوں گی کہ یہی وہ خانہ خدا ہے جس کے لیے ہم اتنے برسوں سے تڑپتے تھے, ترستے تھے, کہ آج ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. اس طرح مطلب یہ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ, ان پر رقت طاری ہو جائے گی. اور یہ بہت ہی عظیم سعادت ہے کہ کسی کو رونا آ جائے. اور پہلی نظر یہ پڑی تو اب یہ آپ کے لیے دعا کی قبولیت کا موقع ہے, آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. میں نے عرض کیا کہ میں نے درود شریف پڑھا ہے, آپ جس طرح بھی جو چاہیں دعا مانگیں, آپ کو اختیار ہے, یہ لازمی نہیں کہ آپ درود شریف ہی پڑھیں, جو چاہیں دعا کریں, آپ کی مرضی ہے, آپ کی سوچ ہے. اچھا, اب آپ کعبۃ اللہ شریف کو جی بھر کے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ اللہ کا گھر ہے جس کو خوابوں میں تو بارہا دیکھا تھا, تصور میں چوما تھا, آج الحمدللہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تو اب ان کی کعبۃ اللہ شریف کی خوب زیارت کرنے کے بعد آپ ابھی طواف شروع نہ کریں, آپ پہلے اس کے ارد گرد سے, اس کو مطلب اگر موقع ہو اور آپ کا شوق اجازت دے تو ذرا مطلب اس کی سمتیں وغیرہ دیکھ لیں, تاکہ طواف میں آپ کو کم سے کم کنفیوژن ہو, کیونکہ زندگی میں جو پہلی بار طواف کرتا ہے وہ کنفیوز ہو ہی جاتا ہے, وہ غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے, یہ ہوتا ہے. بہت بڑے حنفیوں کے امام ہوئے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ارشاد الساری لکھا ہے, کتاب کی عربی میں کتاب لکھی ہے حج کے ارکان پر اور مناسک پر, بڑی یعنی تحقیقی کتاب ہے, ہمارے علماء اس سے دلائل بھی لیتے ہیں, مستند کتاب. تو یہ ارشاد الساری کے جو مصنف ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ, یہ بھی پہلی بار جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو کعبہ شریف کا طواف جو ہے یہ غلطی سے کعبے کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کر رہے تھے, حالانکہ الٹے ہاتھ پر رکھ کر کرنا واجب ہے, یہ سیدھے ہاتھ پر رکھ کر رہے تھے. ان دنوں اتنی بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہوتی تھی, جب آج کل تو وہ سفر بڑا آسان ہو گیا نا, تو لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں, پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. یہاں تک کہ انوار البشارہ میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ 11 تاریخ کو طواف زیارہ آسان ہے, عورتوں کو اس دن لے جاؤ, کہ مشکل سے 20-30 آدمی ہوتے مطاف میں. تو میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا آج پڑھ کر, میں نے کہا دیکھو ابھی تو انہیں کہ کیا اس عرصہ ہوا اس کتاب کو, 50-60 سال ہوئے, 70 سال ہوئے ہوں لکھے, اور اب 11 تاریخ کو ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے, وہ 20-30 والا دور تھا اونٹوں کا, اس میں مسائل بھی اونٹوں والے لکھے جب وہ گاڑیوں کا رواج نہیں تھا جو آج کل ہے. تو اس طرح وہ 20-30 تھے, اب اور 20-30 ہزار ہوتے ہوں گے, اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ بس پوچھو مت بات. تو آپ کعبۃ اللہ شریف کو مطلب یعنی کہ بغور اس کی مطلب یعنی کہ زیارت کر لیں, تو میں آپ کو کعبۃ اللہ شریف کا تھوڑا تھوڑا نقشہ بھی سمجھائی دیتا ہوں, اسی لیے یہ فگر آپ کے سامنے رکھا میں نے, یہ فگر نہیں بلکہ اس کو ماڈل کہنا چاہیے نا, اسٹیچو. اچھا یہ دیکھیے, اس وقت آپ کے سامنے حجر اسود ہے, آپ نے تصویر میں بارہ اس کو دیکھا ہوگا, یہ کعبہ شریف کا جو ماڈل ہے یہ اس میں حجر اسود ہے. حجر اسود کے بعد جو ہے یہ باب کعبہ ہے, سونے کا دروازہ کعبۃ اللہ شریف کا, اس میں بھی دروازہ بنایا گیا ہے. کعبۃ اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان یہ جو دیوار ہے, میرا خیال ہے ذرا کھڑا کر دیں اور ایک آدمی پکڑ کے رکھے تو میرے کو سہولت ہوگی. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ. وعلى آله وصحبه وسلم. اس کو بھی کھڑا کرتا ہے حجر اسود. طواف حجر اسود کے تھوڑا پہلے سے شروع کرنا ہے, وہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ. حجر اسود کو بغور دیکھ لے تو آپ وہاں بھی دیکھ لیجیے گا. حجر اسود کے نیچے ایک بادامی رنگ کا ماربل بچھا ہوا آپ دیکھیں گے, پٹا بنا ہوا ہوگا ناسی کلر کا ماربل بچھا ہوا ہوگا, اور یہ پورے متات میں یہ سیدھا بچھا ہوا ہوگا اور سامنے کی دیوار تک, اور سامنے کی دیوار میں رات کو بلو لائٹ بھی یہ لوگ روشن کرتے ہیں. تو وہ بلو لائٹ آپ یعنی کہ آ کر کھڑے ہو گئے, جہاں بھی آ کر کھڑے ادھر ادھر ہل پھر کے آپ کو حجر اسود کا پتہ نہ بھی چلے تو وہ گول مسجد ہے, وہ مسجد حرام. تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے بلو لائٹ کہاں جل رہی ہے. اب یہ جلاتے ہیں رات کو, دن کو بجھا دیتے ہیں, حالانکہ دن کو بھی ان کو چاہیے کہ جلائیں لیکن ہم ان کو سمجھائے کو. تو بڑی آسانی سے آدمی تلاش کر رہے ہیں. تو یہ کہ اگر رات ہوئی تو آپ یہ بلو لائٹ ڈھونڈیں, تو بلو لائٹ اگر مل گئی تو آپ اس کی سیدھ میں دیکھیں گے تو وہ بادامی رنگ کا پٹا مطلب آپ کو زمین پر ملے گا ماربل. تو یہ ماربل جو ہے یہ بالکل عین حجر اسود کی سیدھ میں بنایا گیا ہے. تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے دور سے استلام کرنے والے کو کہ جب وہ پٹے پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ حجر اسود کے بھی سامنے کھڑا ہو, ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے حجر اسود کی سیدھ معلوم کرنا. دور سے حجر اسود تو نظر آئے لیکن سیدھ کا اس رش میں آدمی کنفیوز ہو جائے, تو یہ بڑی آسانی ہے. اچھا حجر اسود ہے, حجر اسود کے بعد یہ ہے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ, سونے کا دروازہ ہے. اور اس کے بیچ میں ایک دیوار ہے جو اس ماڈل میں ان لوگوں نے نہیں بنائی ہے, بےچارے وہ لڑکوں نے بنائی ہوگی. تو یہ اس میں ایک دیوار ہے, دروازے اور حجر اسود کے درمیان فاصلہ ہے. تو جو بیچ میں دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے آج کل, وہ فوٹو ہوتے ہیں اس میں الٹے آدمی کھڑے ہوتے ہیں یوں کر کے, کوئی یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے, کوئی یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوتے ہیں. تو دروازے کعبہ پر بھی لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل جو سنت ہے طواف والوں کے لیے وہ ملتزم پر, دروازے کی طرف ہاتھ تو بڑھا سکتے ہیں لیکن اصل جو ملتزم ہے نا اس پر, یہ مطلب سنت ہے طواف والوں کے لیے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کبھی سینہ رکھے کبھی چہرہ رکھے اس طرح, مطلب یعنی کہ رو رو کر دعا مانگے یا دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ملتزم. اچھا یہ ہے نا باب الکعبہ دروازہ کعبہ, اور یہ غلاف کعبہ ہے جو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ باندھ دیتے ہیں اوپر سے کبھی کھول بھی دیتے ہیں اس کو. اب یہ جو ہے یہ رکن حجر کہلاتا ہے, حجر اسود والا رکن اسود, رکن اسود. اچھا اور یہ کونا جو ہے رکن اسود کے بعد جو آیا اس کو رکن عراقی کہتے ہیں, اس کی طرف عراق ہے, عراق ملک کے عراق اسی طرف ہے. اچھا پھر یہ آپ آئے تو اب یہ جو ہے یہ رکن شامی, تو رکن عراق اور رکن شامی کے درمیان یہ حتیم ہے. حتیم یہ جو ہے نا یہ دائرہ رکھا ہوا ہے اس کا نصف دائرہ, تو یہ اندر کا حصہ جو یہ عین کعبہ اس کے اندر جو آ گیا وہ کعبۃ اللہ کے اندر آ گیا. اس کے اندر یہ سے آنے کا آدمی سوچتا ہے تو اس کے اندر آ گیا تو بھی عین کعبہ ہی ہے. تو یہ حتیم کہلاتا ہے, اس کے اندر طواف والا اندر سے نہیں جا سکتا, باہر سے آ کر گزرنا پڑے گا. تو یہ مطلب دائرے کے باہر سے ہی لوگ عموماً گزرتے ہیں, ادھر تو پولیس بھی بیٹھی ہوتی ہے اکثر, وہ اندر نہیں جانے دیتے طواف کرنے والے کو. اور حتیم کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرنالا بنا ہوا ہے, تو یہ سونے کا پرنالا ہے, اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں, میزاب رحمت. تو یہ میزاب رحمت ہے, اس کے بارش کا پانی جب کعبہ شریف کی چھت پر بھی جب بوسے لیتا ہے برکتیں لیتا ہے تو پھر وہ اس میزاب رحمت سے وہ نیچے آتا ہے پانی بارش کا. تو یہ سونے کا ہے. ایک مطلب یعنی کہ ذوق افزا بات یہ ہے کہ یہ میزاب رحمت جو ہے نا اسی یہ سیدھ جو ہے اسی طرح باب مدینۃ المنورہ, اور باب مدینۃ المنورہ کے باہر ہی مدینہ روڈ ہے شارع مدینہ, تو اسی طرح مدینہ منورہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار پرنوار میں میزاب رحمت کی طرف رخ کیے آرام فرمائے، میزاب رحمت کی طرف. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ میزاب رحمت. تو یہ ہے رکن عراقی، رکن شامی. عراقی تو یہ تھا، یہ رکن شامی ہے. اور یہ ہے رکن یمانی. اس طرف ملک یمن ہے، اس طرف ملک یمن ہے، رکن یمانی اس لیے اس کو کہتے ہیں. طواف کے دوران رکن یمانی کو چومنا بھی سنت ہے، یا تو مطلب یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے مطلب ہاتھ لگا کر چوم لے اپنا ہاتھ، یا اگر موقع ملے تو منہ رکھ کر بھی چوم سکتا ہے. اور یہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار جو ہے، اس کو کہتے ہیں مستجاب. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام مستجاب رکھا ہے، کہ یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں ہر وقت، جو دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو یہاں دعا قبول ہوتی ہے مستجاب. ٹھیک ہے. اچھا، مستجاب کے بیچ میں، بیچوں بیچ یہ سونے کا پرنالہ بھی بیچ میں ہے، یہ اپنے رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان جو ہے یہ سونے کا دروازہ بیچ میں، ٹھیک ہے نا، یہ سونے کا پرنالہ. اور یہ اپنے بیچوں بیچ کے رخ میں میں کوشش کرتا تھا بیٹھنے کی. تو جبکہ یہ میزان رحمت سرکار کا قبلہ، تو اس طرف چہرے انور اگر سرکار کا تصور کیا جائے، تو ہم اس پرنالے شریف کے بالکل پیچھے یعنی مستجاب کے بیچ میں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے، اور سرکار کا رخ پرنوار جو ہے وہ ہماری طرف ہوگا، ہے نا. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. ان کو کتابوں میں مت ڈھونڈنا، علماء سے مت پوچھنا، کہ یہ بہت مشکل ہے کہ عام طور میں کتابوں میں چیزیں نہیں ملتی، یہ مطلب تجربہ کر کر کے ٹکرے مار مار کے آدمی سیکھتا ہے، سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ماحول کی برکت ہے سب. تو بہت سارے علماء کو یہ باتیں نہیں پتا ہوں گی تو وہ انکار کر دیں گے، تو پھر آپ کو بہت بڑی تشویش ہوگی. تو یہ کوئی میں فرائض اور واجبات نہیں بتاتا ہوں، جس کو عشق رسول ہے وہ یہاں آ کر بیٹھ گیا، اگر نہیں بھی بیٹھتا تو یہ نہیں کہ اس کو عشق نہیں ہے. تو محبت کی بات اگر سمجھ میں آتا تو کبھی کبھی یہاں بھی بیٹھ لو، دل بہلا لو کہ سرکار کا چہرہ انور عین میری طرف ہے، یہاں آ کر کبھی نماز پڑھ لو. تو ہم سجدہ نہ کعبے کو کرتے ہیں نہ سرکار کو کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں. تو اگر ضمناً کعبے کا کعبہ ہو تو کیا حرج ہے ہمارے سامنے، تو دونوں ہی کعبے ہمارے سامنے ہوں گے نماز پڑھتے وقت. تو یہ سب محبت کی باتیں ہیں. جیسے کسی نے کہا نا، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، بتا وائز میرا سجدہ کدھر. تو یہ سجدے محبت ہے. تو سروں کا قبلہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اور دلوں کا اور روحوں کا قبلہ یہ ہمارے آقا کا مزار پرنوار ہے. اور حقیقت یہ کہ سجدہ اللہ کو، اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں. اگر کوئی کعبے کو بھی سجدہ کرتا ہے، کعبے کی عمارت کو سجدہ کرتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کرتا ہوں، تو بھی وہ غلط ہو جائے گا. سجدہ تو ہم اللہ ہی کو کرتے ہیں. تو یہ کعبہ شریف کا مختصر میں نے آپ کو تعارف کرا دیا تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو، پہلے یہ سارا ہر پھر کر آپ دیکھ لیں. اچھا، آپ دیکھنے کے بعد اللہ کا نام لے کر اب آپ ہمت کریں، اور اب آپ کو مطلب یعنی کہ طواف شروع کرنا ہے. اچھا، طواف کے لیے اب یہ ہے، جیسے حجر اسود ہے، ٹھیک ہے نا، حجر اسود، حجر اسود کا یہ بادامی رنگ کا پٹا بنا ہوا ہے. بادامی رنگ کے پٹے سے نیچے آپ کو کھڑا ہونا، ابھی پٹے پر نہیں کھڑا ہونا، نیچے. اور حجر اسود کی طرف اگر منہ کرے تو وہ بائیں طرف ہے نا، اور حجر اسود جو ہے نا آپ کی دائیں ہاتھ پر رہنا چاہیے. حجر اسود کو یعنی آپ کعبے کی طرف اس طرح منہ کریں کہ حجر اسود پورے کا پورا آپ کے سیدھے ہاتھ پر رہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بادامی رنگ کا پٹا ہے اس کو سیدھے ہاتھ پر چھوڑ دیں، اور نیچے پٹے سے ہٹ کر آپ کھڑے ہو جائیں. پٹے کا فرش اونچا نہیں، فرش بالکل لیول ہے، لیکن وہ رنگ دیکھنے سے پتا چلے گا یہ پٹا ہے. پٹے کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے تو اب یہ حجر اسود جو ہے نا آپ کے بالکل یعنی کہ سیدھے ہاتھ پر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ استباء کریں گے، اور استباء کا طریقہ میں نے کل بتایا تھا، پھر میں آج بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سیدھا حصہ ہے اس کا احرام کا, وہ سیدھے بغل سے نکال لیں, کندھا خالی کر دیں اور سیدھے بغل سے نکال کر دونوں سرے جو ہے اب بھی آپ کے الٹے کندھے پر آ گئے, سیدھا کندھا آپ کا بہرحال کھلا ہو گیا. اس کو اجتباء کہتے ہیں, اور اجتباء صرف اسی طواف میں کیا جائے گا جس کے بعد سعی ہے, صفا اور مروا کے بیچ میں دوڑنا ہے. اگر صفا اور مروا کے بیچ میں دوڑنا نہیں ہے تو اب یہ مطلب ہے کہ اجتباء بھی نہیں ہے, یہ ذہن رکھے. اجتباء اور رمل, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب جناب والا آپ نے یہ کندھا کھول لیا, اب آپ کو نیت کرنی ہے طواف کی, اور نیت یاد رکھیے کہ طواف کی شرط ہے. اگر کسی نے نیت نہیں کی ویسے ہی مثلاً وہ پولیس والے آ گئے اور آپ بھاگ پڑے اور بھاگتے بھاگتے کسی نے سات پھیرے کر دیے, تو یا کوئی بھگدڑ مچ گئی, کوئی ایسا کیس ہو گیا بالفرض, تو سات اگر یوں پھیرے کر لیے تو یہ طواف نہیں کہلائے گا, بلکہ طواف میں نیت شرط ہے. پتا ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بے شک یعنی کہ وہ طواف عمرے کا ہو اور منہ سے آپ نے نفلی طواف کی نیت کر لی, جب بھی وہ عمرے کا طواف کاؤنٹ ہوگا. اچھا تو اب یہ کہ نیت کرنے کے بعد آپ, ایک اسلامی بھائی اور اگر آ جائیں تو میں اس کو طواف بھی کرا دوں, لیکن اب مسئلہ یہ کہ وہ سر پہ رکھے تو پھر طواف ہوگا, آپ سر پہ رکھو, ٹھیک ہے نا. اصطلاح میں حاضر کریں, اب یہ کہ حجر اسود یہ نیت کر دی آپ نے طواف کی, ٹھیک ہے نا, عربی میں نیت لکھی ہوتی ہے وہ کر لیں, یا چاہے تو مطلب یعنی کہ زبانی اردو میں کر لیں, یا دل میں تمہارا نیت شرط ہے ہی ہے, اور نیت کتابوں میں لکھی ہوتی ہے. اچھا اور نیت کرنے کے بعد اب آپ تھوڑا سا یعنی کہ یہ حجر اسود کی طرف منہ ہے اور یہ میرے دائیں طرف مطلب حجر اسود رہے گا ظاہر ہے, تو یہ میں نے نیت کر لی طواف کی, طواف کی نیت کرنے کے بعد اب میں یہ پٹے پر کھڑا ہو گیا کھسک کر, تھوڑا سا رکوں گا تو میں حجر اسود, میرا پورا حجر اسود سامنے اور منہ میرا اسی طرف ہے. اب حجر اسود کا مجھے بوسا لینا ہے, تو بوسا لینے کا موقع تو وہاں ملتا ہی نہیں ہے, بہت ہی رش ہوتا ہے. اگر اللہ کرے مل گیا بوسا تو دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ دیں اور منہ حجر اسود کی طرف اس پر لگائیں اور اس طرح اس کو بوسا دیں کہ آواز نہ پیدا ہو, تین بار بوسا دیں اس طرح, اور آواز بالکل بجھ کی جیسے چومنے کے انگوٹھے بھی ہم چوم دیں تو یہ آواز نہیں نکلنی چاہیے. ہونٹوں پر انگوٹھے رکھ دیے نا ہم نے, یہی چومنا ہے, ہونٹ لگانا یہ چومنا ہے, بچھ بچھ کی آواز نکلنا یہ مایوب ہے, یعنی کہ سرکار کے پاک پر جو چومنے کی آواز نکلتی ہے نا یہ مایوب ہے, آواز نہیں نکلتی, صرف ہونٹ لگا دیے کافی. تو یہ اب حجر اسود کا بوسا لیا, موقع ملا, نہیں ملا تو دور ہی سے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اس طرح ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں, یہ بھی اصطلاح میں حجر ہے. چھڑی لگا لیں, اب چھڑی تو کوئی لگانے آپ کو دے گا نہیں, رجتا ہوتا ہے, تو بہرحال اس طرح یہ سب سے آسان اصطلاح ہے کہ ہاتھوں سے آپ استلام کر لیں. اور یہ کیا کم ہے کہ یقیناً وہ جگہ جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹ لگائے, جن کو چوما ہے ان کو آپ کی نگاہیں چوم رہی ہیں, یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. تو اس طرح میں حجر کرنے کے بعد اب آپ تھوڑا سا اور سیدھے ہاتھ کی طرف سرکیں گے, جب پٹے سے نیچے آ گئے حجر اسود اب آپ کے الٹے ہاتھ پر آ گیا, حجر اسود اب آپ کے الٹے ہاتھ پر آ گیا, تو اب آپ اس طرح مطلب یعنی کہ ٹرن ہو جائیں کہ الٹا ہاتھ آپ کا جو ہے اس کی طرف کعبہ شریف ہے, اور سبھی الٹے ہاتھ پر ہی کرتے ہوتے ہیں, کوئی وہاں تشویش نہیں ہوگی آپ کی بھی یہ سارے غلط کر رہے ہیں, سب الٹے ہاتھ پر کر رہے ہوں گے, کوئی اکا دکا کبھی کوئی بےچارا پہنچ جائے اور بھیڑ نہ ہو اور وہ سیدھا بھاگتا رہے تو الگ بات ہے, لوگ اس کو صحیح کر دیتے ہیں, ویسی بات نہیں. اچھا اب میرا خیال ہے میں کر دوں, آپ تو کہا رہے ہیں. اب آپ کو تین پھیروں میں رمل کرنا ہے, رمل, اور رمل اس طرح کیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم پر آپ کو چلنا ہے, اور اس طرح جیسے بہادر لوگ شانہ ہلاتے ہوئے یا ہماری زبان میں جس کو دادا گیر بولتے ہیں اس طرح نہیں اکڑ کے چلتے ہیں, تو وہاں تین پھیرے اس طرح اکڑ کر چلنا یہ سنت ہے. ویسے اکڑ کر چلنے کی ممانعت ہے منع، لیکن یہاں اکڑ کر تین پھیرے کرنا یہ سنت ہے. تو اب یہ کہ آپ اس کو رمل کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں رمل، اور کندھا کھلا اس کو استوا. تو اب یہ کہ آپ کو اکڑ کر چلنا ہے تو آپ کو میں یہ طواف کر کے دکھاتا ہوں. اسپیکر تھوڑا سا آواز جائے گی، تو آپ بیچ میں رہو تو میں اس طرح کیا گیا، اب یہ ہو گیا، اب اس طرح یہ آ گیا. آپ نے یہ پتے سے نیچے کھڑا ہونا ہے، پتا ہی رہا حضرت اسود کے قریب. اچھا تو اب پھر نیت نہیں کرے، نیت پہلی بار کافی ہے. اب یہ پھر سرک کر حضرت اسود پر آ گیا. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ اور پھر یہ سر کر. اب حضرت اسود میری لیفٹ سائڈ پھر یوں آ گیا. پھر بال کو بڑا بے تحاشا مانگتے ہیں، بے تحاشا نہیں مانگنا، بال بےچارے جو اولاڈی قسم کے ہوتے ہیں ان کو توڑ لگاتے ہیں، مجھے تو ریس کرتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب تماشا ہوتا ہے. اچھا بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ جب رکن یمانی کو، تو میں نے آپ کو ایسے چوم کر نہیں دکھایا رکن یمانی کو، یہ رکن یمانی ہے، چوم لیا. اچھا یا یوں ہاتھ لگا لیا، مگر یہاں رکنا اکنا نہیں. آپ یہ نہیں کہ آپ بھیڑ لگی تو آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، نہیں وہ چلتے چلتے چلتے چلتے. گھومنا گھامنا نہیں. اچھا ایک اور میں ذوق کی بات بتاؤں، آپ جا کر فتوے نہیں پوچھنا، صرف مطلب اپنے ذوق کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں جب یہ برنالا شریف ہے، یہ سرکار کا قبلہ، سرکار کا چہرہ نور اس طرف ہے، باب المدینۃ المنورہ ادھر ہے. ہاں تو یہ جب ہم یہ گھومتے ہوئے آتے ہیں نا، تو جب برنالا شریف کی طرف میں پہنچتا ہوں نا، تو چلتے ہی چلتے یہاں پرنالے کی سیدھ میں وہ جو مسجد نبوی شریف کے ستون ہیں بنے ہوئے، تو ان ستونوں پر خلفاء راشدین وغیرہ کے نام لکھے ہوئے، تو اس کی سیدھ میں جو ستون ہے اتفاق سے اس پر نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اتفاق نہیں ہوگا، میرا خیال عاشقوں نے لکھ کر دیا ہوگا، اب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یہ بہت سے لوگوں کے انڈیکیٹر ہے، وہ سمجھے نہیں ہوں اس لیے وہ ان کو مٹا نہیں سکے لوگ. تو اس لیے وہاں صرف آپ پورے حرم شریف میں، مسجد حرام میں آپ دیکھ لیں، صرف وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح مدینہ طیبہ بھی، اسی طرح سرکار کا قبلہ بھی ہے چہرہ انور. تو ہم لوگ جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ نظام رحمت کے پاس آ کر یوں کرتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو آپ کی سمجھ میں آئے تو کرنا، ورنہ کسی کو فتوا نہیں پوچھنا، مہربانی کر کے، کیونکہ عام طور پر یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، تو ہم نے یہ صحبت میں الحمدللہ سیکھی ہیں. تو اس طرح تین بار تو آپ نے اسی طرح بھاگ بھاگ کے نہیں، یعنی تیز قدم چلنا، رمل مانے تیز تیز چلنا، تو یہ ذرا پنجوں پر بدن دے کر چھوٹے چھوٹے قدم، اس طرح یہ رمل ہے اور یہ سنت. اب اس میں یہ نہیں کہ اس کو ٹکر ماری، اس کو کندھا مارا، وہاں زور آزمائی کا مطلب یعنی کہ مقام نہیں ہے. بہت سارے لوگ حجر اسود چومنے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں، اور بڑی مطلب یعنی کہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، دھکے لگتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں، لتیں پڑتی ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کہ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، لیکن کسی کو ایزا پہنچانا یہ حرام ہے، مسلمان کو ایزا پہنچانا حرام ہے. تو حجر اسود کا بوسہ اگر بغیر کسی کی ایزا رسانی کے آپ کو نصیب ہو جاتا ہے، سعادت ہے، ورنہ آپ اصطلاح میں حجر ہاتھوں سے کر دیا جائے، یہ ذہن نشین کر لیں آپ کہ وہاں آپ کوشش مت کرنا، وہاں موقع نہیں ملے گا، بہت رش ہوتا ہے حجر اسود پر، بغیر کسی کو دھکے دیے موقع نہیں ملے گا، حج کے سیزن میں نہیں ملتا، بہت مشکل ہے. اور خود آپ کو بھی دھکے لگیں گے, لوگ آپ کو کچھ لیں گے, یہ بھی مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو آپ دبوائیں کسی سے. اچھا, اور رمل میں اگر بھیڑ بہت ہے اور رمل نہیں کر سکتے تو اتنی دیر تک رمل جو وہ ترک کر سکتے ہیں, پھر مطلب ویسے سنت ہے, جیسے نے سنت کو ترک کیا اس نے برا کیا, لیکن اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو مطلب ہے کہ آپ رمل اتنی دیر تک ترک کر دیں. ہاں, کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہونا طواف میں یہ افضل, لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ کعبۃ شریف کے دیوار سے آپ ٹکراتے ہیں ٹکراتے گزرے, یا پردہ مبارکہ غلاف شریف ہے اس سے ٹکراتے ہوئے گزرے, یہ بھی ضروری نہیں, لیکن وہاں پہ جتنا قرب ہو اتنا افضل ہے. لیکن قریب رش چونکہ زیادہ ہوتا ہے رمل نہیں ہوتا, تو اب دوری افضل ہے. جن کو رمل کرنا ہے ان کے لیے دوری افضل ہے کہ رمل کی سنت تو ادا ہوتی رہے گی, یہ خیال رکھیے. تین پھیرے کرنے کے بعد اب آپ جب تین پھیرے کر کے چوتھی بار, ہر بار آپ کو اصطلاح میں حجر تو کرنا ہی ہے. اچھا, جب چوتھا پھیرا آپ شروع کریں گے نا اصطلاح میں حجر کے بعد چوتھا پھیرا شروع ہوگا, تو اب آپ رمل ترک کر دیں گے, رمل جو ترک کر دیں گے اور نارمل ہو جائیں گے, اور اس طرح جب چوتھی بار جیسے اصطلاح میں حجر میں نے کیا بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اب چوتھا پھیرا, اب رمل ختم, ہاتھ بدستور اور اس طرح نارمل, تو اب یہ پانچواں اسی طرح وہ اسلام کر کے سات پھیرے جب مکمل کر لیں تو آٹھویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کرنا, یہ خیال رکھیے. پھیرے سات ہیں, ہر پھیرے کو شوط کہتے ہیں, شوط, اور شوط کی جمع اشواط, اور یہ جو کچھ آپ نے کیا سات پھیرے کیے اس کو کہیں گے طواف, اور جس فرش پر آپ نے طواف کیا اس کو کہیں گے مطواف. یہ اصطلاح بھی اگر یاد ہو جائے تو اچھا ہے. تو اس طرح سات پھیرے کرنے کے بعد آٹھویں بار پھر اسی طرح آپ اصطلاح میں حجر کریں گے, یہ یاد رکھیے گا کہ اب آٹھویں مرتبہ جو حجر اسود کا اصطلاح ہے یہ سنت ہے, سنت الموقدہ میں نے پڑھا ہے, تو یہ بھی آپ ضرور کریں. اب آپ آئیے مقام ابراہیم کی طرف, کہ نماز یہ نماز طواف کہلاتی ہے, مقام ابراہیم پر جو نماز پڑھتے ہیں یہ ہے تو نفل لیکن اس کا پڑھنا واجب ہے, اور وقت اس کا عمر بھر جب بھی پڑھے ادائی قضا نہیں, اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اسی وقت آپ پڑھ لیں. مثلا عصر کی نماز آپ پڑھ چکے اور اب طواف کیا تو اب یہ مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے اس کو, تو اب ٹھیک ہے مؤخر کر دیں, اب عشاء کے مغرب کے بعد پڑھ. تو یہ نماز طواف جو ہے یہ واجب ہے اور اس کو ہر صورت میں آپ کو پڑھنا ہے. مقام ابراہیم, مقام ابراہیم میں آپ کو اس وقت بتانا بھول گیا تھا, یہ مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک قبہ بنا ہوا ہے, اور یہ باب کعبہ جو ہے نا, کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کے تھوڑا سا قریب ہی ایک قبہ بنا ہوا, فوٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں ایک پتھر مبارک رکھا ہوا ہے, یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو تعمیر کیا تھا, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ وہ پتھر جتنا ضرورت ہوتی تھی خود ہی بلند ہو جاتا تھا, اوپر جب چڑھنا ہوتا تو اپنے تو سیڑھی کہ اور مطلب ہے کہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اس کے زینے پر, تو پتھر خود ہی بلند ہو جاتا تھا, اور اس پتھر پر دوسرا موجودہ مبارکہ اب تک قائم ہے, وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان اس پر موجود ہیں. اب بھی وہاں دیکھنے نہیں دیں گے, وہاں چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں, وہ حرام حرام حرام کرتے رہتے ہیں, وہ حرام حرام کرتے رہے, اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے رہے, اور اس کو مطلب ہے کہ آپ موقع مل جائے ان شاء اللہ, مگر طواف کے دوران تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا, یہ علاوہ طواف کے موقع نکال کر آپ مطلب اس کو دیکھیں گے نا, تو اب وہ قدمین شریفین کی جو مطلب نقوش ہے ان پر سونے کا پتھر چڑھایا ہوا ہے, یہ عاشقوں نے چڑھایا ہوگا, تو یہ قدم شریف کے جو ہے نا وہ بالکل اندر بٹھایا ہوا ہے سونا جو ہے, تو تو وہ آپ کو انشاءاللہ ذرا غور سے دیکھیں گے نا, ٹرانسپیرنٹ کانچ یا پلاسٹک لگے ہوئے تو وہ نظر آتا ہے. اب اللہ کرے یہ نظر آتا رہا, جب ان کی تھیری تو یہ شاید اس کو بھی چھپا دیں گے, لیکن اس کو چھپا نہیں سکتے. اس کا تو واضح طور پر قرآن عظیم میں ذکر ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وہ مطلب یہ کہ وہ موجود ہے تو اس کے قریب نماز پڑھنا افضل ہے. اس کے قریب اگر آپ, اب یہ نماز پڑھنا افضل ہے. ہاں یہ عرض کرنا بھولیا میں کہ جب آپ نے سات پھیرے مکمل کر لیے تو اب اجتباء ختم, کندھا بند ہو جائے گا. یہ نماز بھی لوگ کندھا کھول کر آپ نے دیکھیں گے وہاں پڑھتے ہیں لوگ, لیکن وہ غلط کرتے ہیں, ایسا کرنا مکروہ ہے, نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی کندھا بند کر کے. تو کندھا آپ بند کر لیجیے. اچھا, اور مقام ابراہیم اب آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, تو وہاں اگر یہ آیت مقدسہ یاد رہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, یہ یاد رہے تو اچھا ہے. تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ مقام ابراہیم پر تشریف لائیں, اور جتنا قریب اس کے جگہ ملے افضل, لیکن وہاں قریب نماز میں آپ کو خوشبو بالکل نہیں آئے گی, اس لیے کہ طواف کرنے والے گزریں گے اور آپ کو دھکے ماریں گے, کوئی لات مارے گا, کونی مارے گا. اچھا, پبلک بھی وہاں, یعنی کہ چونکہ علم, یعنی جہالت جو ہے اس وقت انٹرنیشنل پرابلم بن گیا, یعنی کچھ کسی کو آتا ہی نہیں. صحیح بات یہ, عوام الناس بالکل کچھ نہیں جانتے, تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے عین آگے آگے وہ کھڑے ہو جائیں, وہ سجدہ کہاں کریں. ایسے بھی بعض اوقات مطلب یعنی کہ وہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور بالکل دھکم پیل عورتیں کھڑی ہو جائیں گی. کوئی مطلب یعنی کہ عورتوں کے الگ الگ وہاں بنے ہوئے مطلب یعنی کہ حساب کتاب, لیکن عورتیں بھی بسا اوقات گھس جاتی ہیں, اگر زور آور عورتیں ہوتی ہیں تو گھس جاتی ہیں. اچھا, بندے آئیں گے تو وہ ٹولیوں کی ٹولیاں آتی ہیں. بعض قومیں ایسی ہیں جیسے کہ وہ غالباً تکرونی ہوتے ہیں, وہ بالکل وہ بلالی ہوتے ہیں, کالے کالے رنگ کے ہوتے ہیں, اور وہ بےچارے بس ایسے ہی بس آتا جاتا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, وہ ٹولیاں کی ٹولیاں ہیں, جسے وہ پکڑ کے ہاتھ یا چادریں پکڑ کے وہ گینگ کا گینگ آتا ہے. تو ان کی جو بھی مطلب ہے کہ وہ زد میں آیا تو اس کو بعد ہوگا دیکھ گرا بھی دیتے ہیں, اور وہ چڑھ بھی جاتے ہیں اس پر, کودتے جاتے ہیں, رش بہت ہوتا ہے. تو یہ پتہ نہیں ان کو سمجھ آتی نہیں آتی ہے, تو یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں. اچھا, مرد عورت یہ ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کی وہ قافلے قافلے اور ہول کے ہول آتے ہیں, تو ان کی زد سے آپ ذرا دور رہنا, ورنہ ان کی اگر آپ کو جھپٹ پڑ گئی نا تو بعض اوقات آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنا پڑے گا گھر والوں کو. اللہ آپ کی حفاظت کر رہے. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب اگر آسانی سے جگہ نہ ملے نا تو آپ پورے مطاف میں جہاں بھی نماز پڑھے پڑھ لے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پورے مطاف میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل وہ ہے سمجھے کہ وہ قریب اس کے پڑھا جائے. لیکن اب مسئلہ وہی میں نے کہا کہ مشکل بہت ہوتا ہے رش میں, تو آپ کو خوشو نہیں آئے گا, دھکے لگیں گے اور بہت پریشانی ہوگی. اور نمازی کے آگے سے گزرنا تو دوران طواف, تو جو نمازی کے آگے سے آپ بھی گزریں گے, لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے, آپ طواف کر رہے ہوں گے, تو طواف بھی عبادت, نماز بھی عبادت. تو طواف کے دوران تو نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں, لیکن علاوہ طواف کے بھی نمازی کے آگے سے لوگ وہاں گزرتے ہیں, یعنی کہ وہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. نمازی کے آگے سے گزرنا وہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. آپ بھی شاید وہاں گزریں گے, میں نے تو پاکستانیوں کو بھی دیکھا, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں جیسے معاف ہے, یہاں قانون دوسرا, پاکستان میں قانون دوسرا. تو ایسا نہیں, شریعت کا قانون تو وہاں سے تو چلا ہے, وہاں تو زیادہ اس کی پابندی ہونی چاہیے. تو سب لوگ گزرتے کو عیب نہیں سمجھتا. الگ حدیث شریف میں سخت ممانعت ہے کہ جو نمازی کے آگے سے گزرے تو وہ جب اس کا عذاب اس کو پتا چلے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس جگہ 100 سال تک کھڑا رہتا لیکن نمازی کے آگے سے گزرتا نہیں. اگر اس کو سزا پتا چل جائے کہ عذاب کیا ہے تو وہ زمین میں دھسنا بہتر سمجھتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. تو یہاں پر بھی یہ عذاب ہے. تو وہاں ایک نیکی کی جہاں لاکھ نیکی ہے, وہاں ایک گناہ کے لاکھ گناہ بھی تو ہیں. تو یاد رکھیے, وہاں آپ کو آزمائش بہت ہوگی. نمازی جگہ جگہ نماز تو لوگ پڑھیں گے دارے, اور اب آپ گزریں گے کیسے؟ تو اس لیے بھی بڑی وہاں بتاؤ کا پریشانی ہوتی ہے. تو میں اپنی میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے آئیڈیا دوں کہ اب طواف کا ساتواں پھیرا جب ختم کر لیا, اب تو حجرے وہ مقام ابراہیم پر تو اپنے نماز پڑھ نہیں سکتے, رش بہت ہوتا ہے نماز کا, کچھ مطلب ہے نہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آئی. اچھا پورے مطاب میں کہیں بھی پڑھنی ہے, لیکن اگر اب قریب قریب ہم نے ثواب کیا, اب جانا ہے ہم کو مسجد حرام کے سرے پر, اب تو نمازیوں کے آگے سے گزرنا ہی پڑے گا کہ ثواب بھی ہو رہے ہیں ادھر, تو ادھر نمازیں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں, ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں, اب بڑا مسئلہ ہو گیا, عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں, اب گزرے کیسے؟ تو میں اپنا بتاؤں میں کیا کرتا ہوں, جب آخری پھیرا ہو جاتا تھا نا, یہ ثواب کر رہے ہیں اس آخری پھیرے میں, تو میں یوں گھومتا گھومتا لمبا راؤنڈ, تو ثواب کے دوران تو نماز ہی آگے سے گزر سکتے ہیں, تو وہ میرا ثواب کا پھیرا ہوتا تھا, لیکن راؤنڈ میں لمبا لیتا, تو نماز جو آگے سے گزرتا رہتا, کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ جائز تھا, تو آہستہ آہستہ آہستہ وہ مطلب یعنی کہ دیوار تک پہنچ جاتا تھا, پھر جا کر وہ آخر سے وہ استقبال میں حاضر آٹھواں کر لیتا تھا, تو ثواب کا ثواب ہو جاتا تھا, نمازی سے آگے کا گزرنے کا گناہ بھی مطلب اس سے بھی چھٹکارا ہو جاتا تھا. تو ایسے یہ کتاب کی بات نہیں, یہ بھی کوئی فتویٰ یا مسئلہ نہیں, میں اپنا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس سے مجھے یعنی کہ کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام ہے اور سخت گناہ, اور وہ بھی وہاں مسجد حرام میں, اور سب لوگ کرتے ہیں, خیر اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنا, ہم لوگوں کو مسائل بھی نہیں بتاؤ. اب یہ تو ہو گیا کہ مقام ابراہیم پر ہم نے نماز پڑھ لی, اب ملتزم شریف کی حاضری دینی ہو, اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو ملتزم شریف کی دیوار پر اب پہنچنا, تو یہاں تو یہ ہے کہ نفلی جو طواف ہوتا ہے نا, اس میں تو یہ آسانی ہوتی تھی کہ آخر میں اپن مطلب یعنی کہ وہ چلے جائے اس پٹے پر, اور ملتزم مقام ابراہیم کے بعد ملتزم, اور نفلی طواف میں پہلے ملتزم پر حاضری ہے پھر مقام ابراہیم, تو ملتزم کی اگر حاضری مل جاتی ہے دیوار تک آپ پہنچ جاتے ہیں بغیر نمازیوں کی نمازوں کے مطلب یعنی کہ نمازی عرف میں کہتے ہیں کہ نماز بغیر توڑے, نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی, گناہگار نماز گزرنے والا ہوتا ہے, لیکن عرف میں کہتے ہیں نماز, تو بغیر نماز توڑے کسی کی اگر ملتزم تک ہم پہنچ گئے پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو ملتزم کی سیدھ میں کہیں بھی کھڑے ہو کر ہم تو دعا مانگ لیتے ہیں, کیونکہ اب یہ کہ نمازوں کے آگے سے گزرنا یہ تو بہت زیادہ سخت ہے, اور ملتزم کی حاضری سنت ہے, تو ملتزم کی حاضری بآسانی ہو جائے بھیڑ بھاڑ کے باوجود بہ نصیب, ورنہ یہ کہ اس کے مطلب ہے کہ سمت میں کھڑے ہو کر دعا مانگ لی جائے, کیونکہ ملتزم شریف پر ویسے ہی رش, اب حصہ دیوار جو وہ اتنا نہیں ہے, وہاں اگر پانچ سات آدمی بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں دعا کے لیے تو بھی پھر جگہ کا ملے گی, اب لاکھوں میں پانچ سات آدمی کی جگہ اور وہاں آپ کا پہنچنا وہ بھی حج کے سیزن میں یہ ہے مشکل, لیکن وارا لے کے آپ کوشش کرنا کہ زندگی میں ایک دو بار تو ملتزم شریف کی حقیقی حاضری ہو جائے کہ آپ ہاتھ وہاں رکھ کر دعا مانگ, اور بعد میں اگر وہ ممکن نہ رہے تو آپ پھر اس کی سیدھ میں دعا مانگ لیا کریں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو مقام ابراہیم کے بعد آپ ملتزم پر آئے, یا دعا مانگی, یہ بھی دعا قبولیت کا وقت ہے. اب ملتزم کی حاضری کے بعد آپ کو آب زمزم پر آنا, اور آب زمزم حجر اسود کی سیدھ میں ہی, حجر اسود کی سیدھ میں ہی مطلب یعنی کہ وہ اب نیچے وضو خانے بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں کنواں بھی ہے لیکن اس میں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے, اب کنویں کے اندر ہم دیکھ نہیں سکتے, ورنہ حدیث شریف میں کنویں کے اندر نظر ڈالنا آب زمزم کے یہ مطلب نفاق کو دور کرتا ہے, مگر اب یہ حاصل نہیں. آب زمزم شریف پر آئیں اور اس کو جی بھر کر آپ پیئے تین گھونٹ میں. حدیث شریف میں فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کے پیتے ہیں اور منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتے, تو آب زمزم شریف کو پیٹ بھر کے پیا جائے, تین سانسوں میں خوب پیا جائے, اور اس کے فضائل بہت ہیں. جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے, تو آب زمزم پیتے وقت میں تو درود شریف پڑھتا ہوں, جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی, تو درود شریف سے افضل کوئی دعا آتی ہی نہیں جو پڑھ لی جائے, تو درود شریف عموماً پڑھتے تھے. آپ جو بھی دعا مانگے, ایمان کی سلامتی مانگے, نظام آسانی مانگے, قبر کی آسائش اور آسانی مانگے, محشر کی آسانی مانگے, عشق رسول مانگے, غم مدینہ مانگے, غم مصطفیٰ مانگے, صلی اللہ علیہ وسلم, مانگنا یہی چیز ہے. آپ یہ نہیں میری دکان چل پڑے اور میری فیکٹری دوسری قائم ہو جائے کہ یہ مانگ کے مت آ جانا, بلکہ دعا دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنا محتاج نہیں ہے، اور آخرت ہماری اچھی کرے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس طرح کی دعائیں آپ خوب مانگنا. آب زمزم شریف کو دیکھنے کے بڑے فضائل ہیں. ارشاد الساری میں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ منقول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ آب زمزم کو بنظر عبادت دیکھنا، بنظر عبادت دیکھنے سے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب یہ کہ وہاں آب زمزم دیکھیں یا یہاں دیکھیں، بات تو ایک، لیکن حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو اگر وہاں باب زمزم کو دیکھیں گے تو لاکھ سال کی عبادت کا انشاءاللہ ثواب پائیں گے انشاءاللہ. یہ کسی حدیث کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا، وہ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، منقول ہے. آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے. میں دعا کی قبولیت کے بہت سارے مقامات ہیں، ان مقامات کو میں نے یکجا کیا ہے، جو مقامات ہیں وہ کافی ان کو یکجا کر کے اپنی کتاب میں شامل ہو گیا، لیکن اب مجھے سارے تو ظاہر یاد نہیں ہے، کچھ میں نے بتا دیے. تو آب زمزم کا جو کنواں ہے نا اس کا بھی لکھا ہے کہ دیر زمزم، یہ بھی قبولیت کا مقام ہے. تو زمزم شریف کے کنویں کے قریب اگر کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوگی. تو کنواں ہوا ہے مگر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ مطلب نہیں کہ شیشے لگے ہوئے، کانچ لگے ہوئے، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھنا، زیارت کرنا اس کی باہر سے، اور اس کے قریب درود شریف پڑھ کے آنا، دعا کرنا، ٹھیک ہے. اب آپ کا طواف جو تھا یہ تو ہوا، اب آپ کی آپ کو صحیح کر دیا. ہاں اسلامی بہنیں جو ہے وہ رمل نہیں کریں گی، اسلامی بہنیں رمل بھی نہیں کریں گی، استوا بھی ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو اندر اسٹور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کندھا کھولیں گی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح رمل بھی نہیں کریں گی جس طرح وہ مرد کریں گے، یہ خیال میں رکھ. اب آپ کو صحیح کرنا ہے، اگر آپ کو تھکن لگ گئی ہے، سانس پھول گیا ہے اور ابھی صحیح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کچھ دیر آرام کر لیں، اور اگر آپ فریش ہیں اور ہمت ہے تو ابھی صحیح کی تیاری کر لیں. جب تجربہ ہو جاتا ہے نا آدمی تو طواف کرنے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی، میرے بتانے میں بہت دیر لگی لیکن طواف کرنے میں اتنی دیر نہیں لگتی. تو آپ مطلب یعنی کہ آپ صحیح کی تیاری کریں صحیح کے لیے، پھر آپ حجر اسود کی طرف آئیں گے اور حجر اسود کا استلام کریں گے. اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اگر چومنے کا موقع ملا چوم لیں گے، ورنہ اسی طرح مطلب یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے اپنا ہاتھ چوم لیں، اور باب الصفا کی طرف تشریف لائیں. باب الصفا یہ حجر اسود کے سامنے کی سائیڈ میں. اب مسئلہ یہ کہ کوئی آپ کو بتائے گا نہیں، کوئی یہ بولے گا یہ باب الصفا ہے، کوئی وہ باب الصفا ہے، اور وہاں لکھا ہوا نہیں باب الصفا، لیکن ہم لوگ اپنے اندازے سے وہ الحمدللہ وہ صحیح ٹارگیٹ لیتے ہیں کہ یہی باب الصفا ہے، کہ اس کا مطلب ٹارگیٹ یہ رکھا ہم نے کہ اس سے بس تھوڑا سا اگر پہاڑ پر چڑھا جائے نا، معمولی سا پہاڑ شریف کے نیچے کے حصے پر بھی ماربل اب لگا دیا گیا، اور اوپر وہ اب پہاڑ شریف جو ہے وہ زمین میں چھپتا جا رہا ہے، لیکن اوپر اوریجنل پتھر بھی پہاڑ شریف کا نظر آتا ہے، صفا شریف کا، تو اب ماربل ہے تو ماربل پر تھوڑا سا ہم چڑھیں گے نا تو بس تھوڑا سا ادنا سی حرکت میں وہ کعبۃ اللہ شریف نظر آ جاتا ہے. تو اتنا چڑھنا سنت ہے یار، لوگ جو ہے نا اوپر تک چڑھ جاتے ہیں پہاڑ پر، تو یہ مطلب یعنی کہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، پہاڑ پر نہیں چڑھے ہم، بس وہ پہاڑ پر ہی چڑھنا ہے، لیکن جتنا اجازت ہے شریعت کی اتنا عوام چڑھتے ہیں، بڑے بڑے داڑھی والے چڑھتے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہر داڑھی والا کو علامہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے مولانا بھی بھول کر جاتے ہیں. جیسے میں وہ بتانے لگا تھا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو وہ سیدھے ہاتھ پر رکھ کر کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو کسی نے ان کو پکڑ لیا کہ آپ تو یہ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو پہچانا نہیں، اور کہا کہ ملا علی قاری نے ارشاد الساری میں لکھا ہے کہ کعبے کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر طواف کرنا چاہیے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ وہ تو میں خود ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے، کتاب خود لکھی ہے اور غلطی بھی خود کر بیٹھے. تو یہ ہوتا ہے مطلب وہ اچھے اچھے آدمی بھول کر جاتے ہیں. تو یہ کہ تھوڑا سا چڑھنا ہے وہاں. تو یہ باب الصفا کی ہم نے علامت رکھی ہے. تو مطلب یہ کہ باب الصفا اللہ کرے آپ کو صحیح معلوم ہو جائے, تو وہاں سے آپ الٹا قدم باب الصفا والے باب میں داخل کریں گے. بظاہر تو آپ کو نہیں لگا کہ یہ فرش سارے ایک ہی ہر جگہ ماربل ہی ہوئے, لیکن یہ صفا اور مروہ شریف جو ہیں یہ مسجد حرام سے خارج, تو اس لیے مطلب یہ کہ داخل ہوتے وقت مسجد میں سیدھا قدم رکھنا ہے اور باہر نکلتے ہوئے الٹا قدم ہمیشہ یہ تو سنت ہے. تو آپ الٹا قدم باہر رکھیں گے اور باہر نکلنے کی دعا بھی پڑھیں گے. اور اب وہی کہ تھوڑا سا آپ چڑھیں گے تو صفا شریف پر تو آپ کو کعبہ شریف نظر آ جائے. کعبہ شریف جب نظر آئے تو اس کی طرف آپ مطلب یعنی کہ ہاتھ اٹھائیں, اپنے کندھوں کے مقابل ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. یہ قبولیت کا وقت دعا کا, اور کافی دیر تک آپ دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں. اور اس کے بعد دعا کرنے کے اب آپ نیت کریں. یہ یاد رہے کہ صحیح کی نیت شرط نہیں ہے, مستحب ہے سنت. میں نے کئی کتابوں میں دیکھا کہ وہ صحیح کی نیت پہلے دیتے ہیں دعا بعد میں دیتے ہیں, لیکن اصل ترتیب وہی ہے جو میں نے عرض کی. پہلے اصطلاح میں حج کریں گے, پھر آپ باب الصفا سے داخل صفا پر آئیں گے اور کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گے. دعا مانگنے کے بعد اب نیت کریں گے. اصل سنت جو ہے وہ یہ اصل طریقہ ہی عرض کر رہا ہوں جو مستند کتابوں میں, اور میرے نزدیک بہار شریعت اور انوار البشارہ جو میرے ہاتھ میں, یہ دونوں کتابیں مستند ہیں. اور الحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کی کتاب, اس کو بھی میں نے دیکھا, اس میں بھی یہی طریقہ لکھا. جب میں دوسری کتابیں دیکھتا ہوں تو ذرا کنفیوز ہوتا ہوں, تو پھر ان تینوں کتابوں سے مطلب میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ تینوں میں ایک ہی طریقہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اچھے علماء تھے, مستند علماء تھے اور باطن کی نظر بھی رکھتے تھے. ابھی آج کل تو جیسے میں نے کہا کہ وہ تو فلم پروڈیوسر کی مطلب یعنی کہ مرتب کردہ کتاب ہے جو سب کے ہاتھوں میں آتی ہے, تو اس میں کہاں مطلب وہ چیزیں ہوں گی جو ایک عالم دین اور عاشق رسول لکھے گا اور مطلب بہت بڑا علامہ ہوگا فقہ پر, حدیث پر, قرآن پر جس کی نظر ہوگی, اس میں اس میں فرق تو پڑے گا نا کچھ. اچھا, تو دعا مانگنے کی وہ نیت کی, اور اب آپ مروہ شریف سے جانب صفا شریف سے جانب مروہ چلے. تو وہاں اب یہ کہ بیچ میں تو گاڑیاں چلانے کا وہ ایک بنایا ہوا ہے, مطلب یعنی کہ دونوں طرف کیا بولتے ہیں کٹہرے بنے ہوئے جس میں گاڑیاں چلاتے ہیں, اور ایک طرف سے جانے والوں کا اور ایک طرف سے آنے والوں کا, یہ سہولت کے لیے. تو اگر کوئی ادھر کے بجائے ادھر سے چلا گیا یا کوئی گاڑیوں کی جگہ سے پیدل چلا گیا تو بھی بہرحال وہ اس کا پھیرا تو مارا جائے گا, لیکن سہولت کے لیے. تو آپ وہاں سے جائیں جہاں سے سارے لوگ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اتر کر آپ مطلب یعنی کہ داہنی طرف سے لوگ مطلب جا رہے ہیں, تو آپ مطلب یعنی کہ چلتے رہے, چلتے چلتے وہ میلے میں اخدریں سبز میل آئیں گے. یہ لائٹیں بھی چھتوں سے لے کر دیواروں تک, چاروں یعنی کہ دیواروں, دونوں دیواروں اور چھت, یہ سب میں سبز لائٹیں ہوں گی, اور زمین پر بھی سبز ماربل. اتنا مطلب یعنی کہ وہ سبز واضح نہیں ہے زیادہ, لیکن بہرحال وہ سبز ٹائل میں نے دیکھا لگے ہوئے وہاں سبز ماربل. اچھا, تو ویسے بھی اگر آپ بھول بھی گئے تو عموماً لوگ وہاں اچانک چلتے تو دوڑنا شروع کر دیتے, تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا یہ کیا ہوا, ارے ہاں سبز میل آ گئے. تو سبز میل آ گئے تو آپ دوڑنا شروع کر دیں. اسلامی بہنوں کو دوڑنا نہیں, مرد کے لیے سنتیں کو دوڑیں. اب آپ دوڑتے رہے دوڑتے رہے اور اپنے ذکر و درود میں لگے رہے, دعا پڑھتے رہے, اور لبیک تو آپ نے پہلا جب بوسا لیا تو آپ کی ختم ہو گئی تھی. تیران اور افراد والے کی لبیک تو وہ پہلی کنکری جب شیطان کو مارے گا اس وقت ختم ہوگی, لیکن آپ کی ختم ہوگی کیونکہ آپ نے تو بھی عمرہ کیا, آپ سمجھتوں والے. اچھا, تو دوڑے, پھر دوسرا سبز میل آئے گا تو یہ آپ پھر مطلب نارمل یعنی معتدل چال. اب پھر چلتے چلتے تو آخر کار آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے. مروہ پر بھی یار لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ پہاڑیوں تک مطلب اوپر چڑھ جاتے پہاڑ شریف پر. تو اوپر چڑھنا اب بھی کوئی سنت نہیں ہے, یہ جاہلانہ پھیل لوگ چڑھ جاتے ہیں. جہاں سے مروہ شریف اور اس میں بھی کافی حصے میں تو وہی ماربل لگا دیا گیا, مگر یہ تھوڑا یہ اونچان ہے, وہاں بھی اونچان نہیں یہاں بھی اونچان ہے, تھوڑی فراز, نشیب و فراز بولتے ہیں نا, نشیب میں نے نچلی جگہ, فراز میں نے اونچی کی جگہ, اونچان. تو آپ کوئی ضروری نہیں کہ اونچان پر ہی چڑھ جائیں، اونچان جہاں سے شروع ہوتی ہے عین وہاں اگر کھڑے ہو گئے، جب بھی یہ مروا تک پھیر آپ کا ہو گیا اور زیادہ اوپر چڑھنا تو ویسے ہی منع ہے، تو یہاں بھی آپ قبلہ رخ ہو جائیں، اب کعبہ نظر نہیں آئے گا، وہاں تو نظر آتا تھا، یہاں کعبہ نظر نہیں آئے گا، مگر کعبے کی طرف رخ کر کے آپ یہاں بھی دیر تک دعا مانگیں اور دعا مانگتے ہیں. میری عادت تھی کہ عام طور پر صفا اور مروہ پر بارہ بار درود شریف پڑھ لیتا تھا، تو بارہ لے کے درود شریف بارہ پڑھیں، 112 پڑھیں، جتنی آپ کی مرضی، غالباً پون پارہ تلاوت کرنے تک اب یاد نہیں رہا، یا 20 آیتیں کچھ ایسے لکھا ہوا ہے پھر ذہن سے نکل گیا، تو کتنی دیر تک مطلب میں نے دعا مانگی ہو. میری عادت تھی کہ میں عموماً 12 درود شریف پڑھ لیتا تھا اور پھر چل پڑتا تھا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر الامي بالجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر الامي بالجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. هذا جي لکھا کہ دیر تک مطلب دعا میں تسبیح و تہلیل و درود و دعا کرو دیر تک، ہاتھ اٹھا کر، کہ محل اجابت ہے، قبولیت کی جگہ. تو اب یہ کہ مروا تک آپ پہنچے تو آپ کا یہ ایک پھیرا ہو، صفا سے مروا ایک پھیرا ہو، تو دعا کرنے کے بعد اب نیت نہیں کرنی، نیت ایک بار کر لی کافی، اب پھر آپ چلیے، پھر سبز میل آئے تو پھر آپ دوڑیے، پھر مروا پر پہنچے دوسرا پھیرا، پھر اسی طرح کعبہ بھی نظر آئے گا آپ کو، اب کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگیے، اور دوران سعی آپ کو بار بار کعبہ نظر آئے گا بعض جگہوں سے، تو جب جب کعبہ نظر آئے تو یہ قبولیت کا وقت ہے، تو دعا مانگتے ہیں درود شریف پڑھ لیں. اچھا، پھر صفا سے آپ مروہ کی طرف چلے تو تین پھیرے ہوئے، تو اس طرح می لینڈ میں دوڑتے ہوئے پھر چلتے ہوئے آخری پھیرا جو ساتواں، یہ یاد رکھیے گا آپ کا مروہ پر ختم ہوگا، ہر بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے آپ کو ہے نا، مگر نیت ایک ہی بار آپ نے کی. ساتویں بار جب مروا شریف پر آپ پہنچے تو آپ کا یہ پھیرا ختم ہوا ساتواں، اور آپ نے مطلب یعنی کہ صحیح آپ کی مکمل ہو گئی. اب حلق کرانا آپ کو، تو سیدھے ہاتھ پر دروازے سے آپ باہر آ جائیں تو وہ نائی جو ہوتے ہیں تو خود ہی آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے، وہ پکڑ لیں گے. بعض لوگ کینچیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کینچیاں دکھا دیں، پاکستانی لوگ بھی چند بال کٹوا لیتے ہیں، جاہل ہوتے پتہ نہیں ہوتا، اگر سمجھاؤ تو بعض وقت گلے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے حج کر لیے اور اتنے حج کر لیے، بڑی خوش فہمی میں ہوتے ہیں. تو یہ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار اگر سر منڈوا لیا تو اب زندگی بھر کی چھٹی ہو، تو محبت نہ کر رہا ہوں، یہ تو مسئلہ نہیں کرنا، کیونکہ جو بھی جسم سے جدا ہو اس کو دفن کرنا چاہیے، ناخن ہے، بال ہے، ہیز کا لتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں مطلب یہ کھال ہے، یہ زخم کی کھال اوپر جاتی ہے مطلب، تو یہ چیزیں ویسے ہی دفن کرنے کا مطلب یہاں ہو یا پاؤں، تو اگر مدینہ شریف میں بال دفن ہو جائے تو بہ لگتی، تو ان شاء اللہ کبھی نہ کبھی بال کے پاس تو میں کھال بھی پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ. تو یہ تو ہو گیا آپ کا اب عمرہ مکمل. عمرے کے دوران وہ حلق کے دوران آپ کو یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہنا جب آپ کے بال مطلب حلق ہو رہے ہیں، یہ بھی سنت ہے. اب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب آپ پہنے ہوئے کپڑے پہنے، لیکن قارن اور مفرد جو ہے یہ حلق نہیں کرائے گا، حلق کرائے گا تو اس پر دم چڑھ جائے گا، اور قارن جو اس پر تو ڈبل سزا ہوتی ہے، دو دم، یا ایک دم ہوتا ہے دوسرے کا اور اس کے دو دم ہوتے ہیں، تو وہ حلق نہیں کرا سکتا، وہ بھلے عمرہ کر لے گا پورا اس کا ہو گیا، لیکن ابھی حلق نہیں کرائیں گے، اور مفرد تو عمرہ بھی نہیں کرے گا. مفرد کے لیے تو یہ جو طواف ہوا نا، یہ بم صحیح کہ یہ طواف قدوم کہلایا، طواف قدوم یعنی حاضری دربار کا مجرا، کہ اس پر عمرہ تو تھا ہی نہیں، اور تمتو کر آپ لوگ تمتو کرنے والے متمتع یہ جو ہے ان کا تو یہ ہو گیا عمرہ، اور جو قارن جو ہے اس کا بھی یہ عمرہ ہو گیا، لیکن اس پر طواف قدوم ہے، قارن کے لیے طواف قدوم کرنا سنت اور مفرد کے لیے بھی سنت تھا، اس نے کر لیا. تو قارن اب مزید طواف قدوم کی نیت سے ایک طواف اور سعی اور بجانا، لیکن یہ حلق نہیں کرائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح طواف اور سعی وہ کر لیا، دوبارہ ایک تو کر لیا اب دوسری کر لی. اب عمرہ کرنے کے بعد یوم الترویہ کے آپ منتظر، یوم الترویہ، یوم الترویہ بولتے ہیں آٹھ تاریخ کو من اس کی ذوالحجہ شریف کی آٹھ تاریخ، اس کے آپ منتظر ہیں. اس دوران آپ مکہ شریف میں رہیں گے، تو اب یہ کہ آپ خوب اس میں نفلی طواف کرتے ہیں. بعض فقہائے کرام نے اس دوران تمتع کرنے والے کو عمرے کی بھی اجازت دی ہے کہ بار بار آپ چاہے تو عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن مفرد اور قارن نہیں کریں گے، آپ کر سکتے ہیں. اور بہتر یہ کہ اختلاف سے بچنے کے لیے صرف آپ طواف ہی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. جتنے چاہے آپ ہر بار سات بار پھیرے کرنے آپ کو، اور ہر بار اب پہلے ملتزم پر آنا آپ کو. بعد میں مقام ابراہیم کہ ہر طواف چاہے نفلی ہو یا کوئی سا ہو، اس میں دو رکعت جو ہے وہ طواف کی نفل، یہ واجب ہے، احکام اس کے نفل کے ہیں لیکن ہے واجب، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. مکروہ وقت ہو تو ٹھیک ہے، دو طواف کر لیے، تین طواف کر لیے، اور بعد میں آپ چار چھ آٹھ جو بھی رکعتیں آپ پر واجب ہو گئیں وہ ادا کر لیں. ہو سکے تو مسجد حرام میں ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کر دیا جائے، جتنا ہو سکے مسجد حرام میں آپ وقت گزاریں، کہ وہاں بار بار آپ کو تو موقع ملے گا نہیں. مکہ پاک میں روزے بھی رکھے کہ وہاں کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو ایک لاکھ روزے کا ثواب ملے گا. درود شریف جتنے پڑھیں گے، ایک درود شریف کے لاکھ درود شریف، ایک بار سبحان اللہ بولو گے تو لاکھ سبحان اللہ. وہاں بعض لوگ کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، مثلاً چپل اور جوتوں کے بارے میں تو یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چپل چھوڑ دیتے ہیں، پھر واپسی میں کوئی اچھے سے چپل پسند کر کے وہ چلے جاتے ہیں. نہیں، یہ نقطہ اپنے چپل کوئی آپ پلاسٹک کی یا کپڑے کی تھیلی لے لیں، اس میں رکھ لیا کریں اور اس کو اپنے ساتھ آپ رکھا دیں. یعنی وہاں کافی خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں جوتے رکھنے کے، چپل رکھنے کے، تو وہ آپ باب یا ستون یا کوئی ایسی علامت رکھ لیں کہ بھائی یہ مسجد کے کون سے باب، باب وہ بے شمار، باب کا نام کہ بھائی یہ باب بلال ہے، ہم تو اکثر باب بلال کے داخل ہوتے تھے بڑا دبر، تو جیسے باب بلال ہے تو باب بلال کے قریب بھائی یہ کوکے رکھے ہوئے چپل کے، ہے نا، کھانے بنے تو اپنا باب بلال کے قریب یہ چپل یار. تو آپ پوری مسجد حرام گھوم رہے، پورا مکہ شریف گھوم لے، تو آپ آئے تو باب بلال کے پاس ہوئے، آپ کو پتا کہ یہ چپل میرے یہاں ملے گی، تو وہاں ان شاء اللہ مل جائے. لیکن زیادہ دیر تک اگر چپل رہتے ہیں نا تو وہاں بلدیا والے یہ سارا سمیٹ کے لے آتے پھینک پھانک دیتے، اتنی دیر بھی وہاں نہ رکھتے. بعض اوقات مطلب آپ کو اس طرح بھی چپل سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ورنہ وہاں چپل تو چوری نہیں کرتا، وہاں کراچی کی طرح کوئی کھجور بازار نہیں جہاں چوری کے چپل مل جاتے وہاں نہیں. دوبارہ یہ کہ آپ کے چپل گم ہو گئے تو آپ دوسروں کے جو چپل پڑے نا وہ نہیں پہن سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ نقطہ ہے. مالک نہیں ملتا تو جو فقیر ہے وہ تو لے سکتا ہے، غنی اس کو نہیں لے سکتا، لے گا تو گنہ گار، یہ یاد رکھیں. آٹھ تاریخ قریب آ رہی ہے اور حج کے لیے آپ مستعد رہیں. اچھا، کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا فلائٹ جلدی ہے، جیسے یہ 29 والے ہیں ہمارے قافلے جو بنے تھے ان کی تاریخ 29 مئی، تو یہ تو مدینے جائیں گے پہلے مدینے جائیں گے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب یہ مدینے سے واپس مکہ شریف آئیں گے تو ان کو احرام باندھنا لازمی ہے، بغیر احرام کے اگر مکے میں آ گئے تو دم دینا پڑے گا. یہ یاد ہے مکے شریف میں جو رہتے ہیں نا جو لوگ، وہ بھی اگر میقات سے باہر چلے گئے تو احرام کے بغیر اب مکے میں آنا ان کے لیے بھی جائز ہے، احرام باندھے بغیر آئے تو ان کو بھی بکرا کرنا پڑے گا اللہ کی رام، یہ واجب ہوتا ہے، تو وہ بھی احرام کے بغیر نہیں آ سکتے، احرام کریں گے، اور لازمی ہے کہ احرام کریں گے تو عمرہ بھی کریں گے احرام باندھ کے. تو آپ جو پہلے مدینے جائیں گے وہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ مہربانی کر کے جب دوبارہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آنے لگے تو ذوالحلیفہ، اب یار علی بھی بولتے ہیں اس کو، تو وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ مسجد وغیرہ بنی ہوئی، تو تو وہاں آ کر مطلب یہ کہ ان کو احرام باندھے، بے شک اپنے گھر سے احرام باندھے، ذہن نصیب مسجد نبوی شریف میں احرام باندھے، لیکن ذو الحلیفہ سے پہلے پہلے باندھ رہے ہیں. ذو الحلیفہ یہ اس کی سمجھو حد ہے، اس کے بعد آپ بغیر احرام کے اب نہیں جا سکتے جب وہ میقات شروع ہو جاتا. تو آپ مدینہ پاک سے احرام باندھ کر عمرے کا آپ تشریف کریں، اور آپ مطلب یعنی کہ اسی طرح طواف کریں اور صفا مروہ کی صحیح کریں، یہ سب آپ کو کرنا ہے، اس کے بغیر جانا ہے، اور یہ ٹنڈ بھی کرانا ہے. البتہ قارن کے لیے مسئلہ دوسرا ہے، جو قارن تو آلریڈی ہے ہی احرام میں، تو اگر بالفرض قارن مکہ شریف سے مدینے چلا بھی گیا تو اس کے لیے تو احرام ہی احرام ہے، تو وہ مطلب لوٹے گا تو دوسرا احرام نہیں باندھے گا، وہ تو ہے ہی موجود. لیکن عام طور پہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ قران نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کو یہ مطلب پیچیدگی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. تو آپ مطلب یعنی کہ اس طرح صفا مروہ وغیرہ سب کرنا، عمرہ جس طرح میں نے عرض کیا اس طرح کرنا، اور پھر دوبارہ نفلی طواف آپ کو کرنا، نفلی طواف، تاکہ آپ حج کے رمل اور صحیح سے فارغ ہو. اس طرح کرنے سے آپ کو طواف الزیارہ میں بڑی آسانی ہوگی، طواف الزیارہ میں آپ تھکے ہوئے بہت ہوں. اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اس وقت رش بہت ہوتا ہے طواف الزیارہ میں، تو رمل اور صحیح مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ رش اب مطلب یہ کہ رش ہی رش ہوتا ہے، چاہے وہ آپ پہلے سے کر لیں یا طواف الزیارہ میں کریں، ہر وقت رش ہی رش ہوتا ہے. تو اس لیے اگر پہلے سے کر لیں تو کم از کم یہ کہ آپ کو میرا خیال ہے آسانی رہے گی، کہ آپ حج کے دنوں میں مینا میں رہیں گے تو وہاں تھکن لگے گی، عرفات جائیں گے، مزدلفہ سے جائیں گے، تو صحیح کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے کہ گھر میں جس طرح آدمی کو آرام ملتا ہے اس طرح وہ سفر میں آرام مل جائے گا، وہ تھکے ہوئے ہوں گے، تو صحیح جو ہے. اور پھر رش بھی ایسا ہوگا کہ آپ کبھی کبھی کلمہ پڑھ لیں گے کہ آپ کو پھسل لیں دب لیں. تو اس لیے آپ رمل اور صحیح جو حج کے ہیں اس سے فارغ، حج میں اجتباع نہیں ہے، طواف الزیارہ میں اجتباع نہیں ہوتا، حج کے رمل اور صحیح ہوتے ہیں. تو یہ اگر آپ پہلے سے فارغ ہو لیں تو آپ کو بعد میں کرنے سے مطلب طواف الزیارہ میں نہیں کرنے ہوں گے. چنانچہ آپ اگر مدینے سے آ گئے تو آپ نے عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد پھر نیا احرام باندھ لیا نفلی یعنی کہ نفل کا، تو نفل کا احرام باندھنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا تنعی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، وہاں چلے جائیں یا جہاں بڑا عمرہ کرتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں. غلطی ہو رہی ہے، حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کریں گے، یہی ہے نا. حج کا احرام جب آپ باندھیں گے تو آپ 7 کو یا 8 کو باندھ لیں احرام، اور احرام تو آپ نے باندھا حج کا، اب نفل طواف کریں گے تو ظاہر ہے نفل طواف کے لیے احرام شرط نہیں ہے، پہنے ہوئے کپڑوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رمل کرنا ہے آپ کو اور وہ صحیح کرنی ہے، تو اس کے لیے مطلب یہ کہ آپ نے اب وہ احرام میں تو ہے آپ، تو نفل طواف آپ کر لیں، تو اس طرح اسی طرح اجتباع کر کے آپ مطلب نکال کر کندھا کھول کر طواف کریں، رمل کریں اس طرح 3 پھیرے اور پھر صحیح کر لیں. تو طواف اس گیارہ میں صرف پہنے ہوئے کپڑوں سے آپ کو 7 پھیرے کرنے اور صحیح وغیرہ نہیں کرنے. رمل کریں گے نا، ہاں اجتباع کریں گے، اجتباع کریں گے. طواف اس گیارہ میں اب رمل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے نفل طواف میں رمل کر لیا تو اب اس کی طواف الزیارہ میں حاجت نہیں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پہلے سے کر لیں اعتماد سے تاکہ طواف الزیارہ میں حاجت نہیں. اچھا اگر طواف الزیارہ کے لیے آپ نے رمل کو باقی رکھ لیا تو طواف الزیارہ تو اس میں نہیں ہوگا احرام میں، وہ تو پہنے ہوئے کپڑوں میں لازمی ہے کہ احرام تو آپ کا ختم ہو ہی چکا ہے، تو اب اس میں اجتماع نہیں کریں گے، آپ رمل کریں گے طواف الزیارہ میں، پہنے ہوئے کپڑوں سے آپ 3 پھیرے رمل ضرور کریں گے اور صحیح کریں گے، کہ یہ جو ہے حج سے ان کا تعلق ہے، حج کے لیے سنت، ٹھیک ہے نا. رمل طواف الزیارہ جو حج کا ایک رکن ہے، اور رکن اعظم جو ہے وہ میدان عرفات کا وقوف ہے. اب 8 تاریخ یوم الترویہ کی آمد ہو گئی اور آج آپ کو مینا جانا ہے، تو صبح سویرے سے فجر پڑھ کے بھلے آپ چلے جائیں، لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ مینا میں 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر یہ پانچ نمازیں مینا میں پڑھنی ہے، یہ سنت اور رات بھی وہاں کو گزارنی ہے. تو اب فجر کے بعد چلے جائیں ٹھیک ہے، یا آپ دیر سے چلے جائیں، چاہے دوپہر کے دو بجے نکلے، تین بجے نکلے، ظہر کے وقت کے اندر اندر آپ مینا کی حدود میں داخل ہو جائیں. یہ ہے مطلب سنت. بے شمار لوگ مینا سے باہر مطلب خیمے گاڑ گاڑ کے پڑے ہوتے ہیں، نہیں پتا ہوتا نا بیچاروں کو، حالانکہ مینا کی حدود سب بتائی ہوتی ہے لیکن وہ باہر ہی پڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مینا میں. تو اس طرح ان کی مینا کی سنت ادا نہیں ہوتی. تو مینا کے اندر آپ پہاڑیوں پر دیکھیں گے خیمے خیمے، لوگوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کے خیمے گاڑ کے آ جاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے. تو مینا میں آپ کو تو خیر بڑی سہولت ہوگی کہ آپ کے محلے میں ان کے خیمے آپ کو نمبر ومبر پہلے سے ایشو کر دیے جائیں گے، وہ نمبر آپ کو ملیں گے تو آپ اپنے خیموں میں جا کر مطلب رہیں گے. اور افضل یہی ہے کہ آپ مکے شریف سے پیدل چلیں، اگر موقع ملے کہ ایک قدم پر آپ کو 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. تو مینا میں آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. صبح صبح اگر بھاگ دوڑ کریں گے تو آپ کو بہت مطلب دینے کی زحمت ہوگی، بہت رش ہوگا. اور اگر آرام سے جائیں گے، اب ہم لوگ کچھ تجربہ ہو گیا تو کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہوتا، بس یہی نقصان ہوتا ہے تھوڑا کہ معلم کی جو فیس ہے گاڑیوں کی، معلم کی گاڑی فری ملتی ہے، اور اگر ہم ذرا اپنی سہولت سے نکل دیں گے، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، آسانی ہو جائے، تو اس میں یہ کہ اپنے پلے سے کرایہ دینا پڑتا ہے، یہ فرق ہے. اور معلم کے خیمے تلاش کرنے پڑتے ہیں تو یہ بھی تلاش ہو جاتے ہیں، سب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب اسباب کر دیتا ہے. دوبارہ یہ کہ ظہر کی نماز آپ کو مینا میں ادا کرنی ہے اور فجر تک نہیں. اب 9 تاریخ آ گئی، آج آپ کو میدان عرفات جانا ہے. پیدل کا لطف جو ہے نا وہ گاڑی سے زیادہ ہے، پیدل کا راستہ الگ ہے، گاڑیوں کا راستہ الگ ہے. پیدل آپ جائیں گے نا آپ کو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. اگر قافلہ بن جاتا ہے پیدل کا تو آپ ضرور جانا، کیونکہ وہ قافلے کے قافلے ہر جگہ فضا میں لبیک کی صدائیں، دے ارشتا دے فرشتا عرش گونجتی ہے، والا مل رہا ہے ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی وہ گونج پڑ رہی ہے، آپ کو مزہ آ جائے. تو آپ بھی اپنا ایک امیر بنا لیں، وہ مطلب یہ کہ لبیک آپ کو پڑھاتا رہے، بڑا انشاءاللہ لطف رہے گا، بہت لطف رہے گا انشاءاللہ. تو لبیک پڑھتے ہوئے اشکوار آنکھوں سے آپ بڑھے چلے جائیں کہ آج تو مطلب یہ کہ ایسی حاضری جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. آخر کار جب میدان عرفات آ جائے تو میدان عرفات میں سر جھکا کر روتے ہوئے آفتابی زوال کے بعد مطلب یعنی کہ سے لے کر 9 تاریخ کے زوال سے لے کر صبح صادق تک عرفات میدان عرفات کا وقوف جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ وقوف ضروری ہے. مگر آپ کو تو غروب آفتاب کے بعد اندھیرا پھیلنے تک مارے گا، اس کے بعد نہیں رہنا. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کہ اگر اس دوران زوال سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے دوران احرام کی حالت میں کوئی ایک لمحے کے لیے میدان عرفات میں آ جائے، ہوائی جہاز سے ہی گزر جائے، تو وہ حاجی ہو گیا، یہ اس کا رکن ہے، رکن اعظم اس کا حج ہو گیا. چاہے نیت ہو یا نہ، عرفات میں داخلے کی نیت نہیں ہے، بغیر نیت کی بھی کوئی یعنی کہ گزر گیا، بے ہوش کو بھی لے کر گزر گیا تو اس کا بھی حج ہو گیا، مگر احرام اس کا چل گیا. احرام کی نیت تو پہلے وہ کر چکا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ میدان عرفات میں تشریف لائیں، آپ کے خیمے ہوں گے لیکن وہاں پنکھے نہیں ہوں گے. میں نے مشورہ دیا تھا کل کہ آپ ہاتھ کا پنکھا رکھنا تو وہ آپ کو سہولت دے گا. اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل ضرور لیے چلنا، جب آپ مینا سے چلیں گے نا تو وہ آپ کو پانی راستے میں انشاءاللہ تھوڑا ساتھ دے گا، کیونکہ بسیں اور آپ کی گاڑیاں بھی رہیں گی دوڑیں گی. آپ دیر سے جائیں گے پھر تو انشاءاللہ دوڑیں گی، لیکن شروع میں وہ رہیں گے چوٹی کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ میدان عرفات میں چلیں گے، بہت دیر لگتی ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں. آپ مطلب میدان عرفات میں پہنچ گئے، اب وہاں پر زوال کا جب وقت تھا تو یہ شروع ہوا جب میدان وہ وقوف عرفہ کا وقت، تو اس وقت غسل کرنا یہ سنت الموقعدہ ہے. اگر موقع مل جائے، نہ ملے تو صرف وضو کرنے، اگر موقع ملے تو یہ بھی مطلب لینے کے کام سے بھی گزارا چلے. ظہر کی نماز آپ ظہر کے وقت پڑھیں اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں، کیونکہ ظہر و عصر ملانے کی جو شرائط ہے ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حکیم اسلام جو وہ خود نماز پڑھا یا اس کا معزون اس کو جو اپنا نائب مقرر کرے وہ نماز پڑھا. وہ وہاں تو قصر نماز پڑھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مکہ شریف سے امام آ جاتا ہے اور مکہ شریف اور عرفات میں زیادہ فاصلہ نہیں میرے خیال میں بارہ یا اٹھارہ کلو میٹر کا فاصلہ ہے, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں. مکہ شریف اور میدان عرفات میں زیادہ فاصلہ نہیں, بہت کم فاصلہ. تو وہ شرعی سفر تو 57 میل 3 فرلانگ ہوتا ہے اس کا فاصلہ. تو وہ کہتے ہیں وہ مقیم ہوتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ قصر, دو دو رکعتیں پڑھاتا ہے. خیر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, تو آپ مہربانی کر کے اپنی اپنی نمازیں جو ہیں وہ اپنے اپنے خیموں میں باجماعت پڑھیں, ظہر اپنے وقت پر پڑھیں, عصر عصر کے وقت میں اذان اور اقامت جماعت کر دیں. خیموں میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حج امام کے پیچھے ہوتا ہے, تو حج کسی امام کے پیچھے نہیں ہوتا. حج جو ہے وہ تو میدان عرفات میں داخلے کا نام ہے, جیسے میں نے کیا کہ محرم اگر داخل ہو جائے تو وہ حج ہو گئے. نماز وہ اپنی جگہ پر تو وہ نماز ہے, وہ حج نہیں ہے. عوام بھی سمجھتے ہیں, ہم اپنے خیمے تلاش کر رہے تھے ایک بار تو پنجابی بھائی تھے, ان کو ہم نے پوچھا کہ فلاں نمبر کے خیمے کہاں, تو وہ بھی مظاہر سے تھے. اور حج تو پڑھ لو, وہ جماعت کا ٹائم ہو گیا حج پڑھ لو, جسے امام کے بھی حج پڑھی جاتی ہے تو یہ غلط مطلب ہے, حج نہیں ہے وہ, نماز ہے وہ, زور و عصر ملا کے پڑھتے ہیں. تو آپ مطلب لے کے نمازیں پڑھیں اور اس دوران یہ کہ بڑا خشوع اور خضوع برقرار ہونا چاہیے کہ آج بہتوں کا حج قبول کیا جائے گا اور بہتوں کا حج مسترد کر دیا جائے گا اور دوسروں کے صدقے میں ساروں کو بخشا بھی جائے گا. اس طرح مطلب لینے کے اپنے آپ کو مطلب لینے کے سمجھیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں, بہت گناہ گار ہوں, بہت سیاہکار ہوں. اس کے واقعات بھی ایک دو میں لے کر آپ کو سنائے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں تھے اور لوگ رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ واقعی یہ اتنا رو رہے ہیں, اگر کسی بخیل کا گھیراؤ کرنے ہے اس طرح تو وہ بخیل بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دے, تو یا اللہ تو غفور و رحیم ہے, تو کیوں نہ بخشے گا. پھر فرمانے لگے کہ ہاں یا اللہ تو ان کو ضرور بخشتا اگر فضیل بن عیاض جیسا گناہگار ان میں نہ ہوتا. اپنے آپ کو اتنا بڑا انہوں نے گناہگار تصور کیا, تو یہ ان بزرگوں کی آجزی تھی. اور ہم گناہگار ہیں, اپنا آجزی سے کیا بنتا, لوگ تو ہی گناہگار, اللہ آجزی کی توفیق دے کہ ہمیں قابل ہو جائے کہ آجزی بھی کرنے لگے, تو ہے گناہگار سراسر سیاکار اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے. تو دوپہر کا کھانا اب اسے وہاں ملتا ہے اس کی طرف سے, معلم کی طرف سے. تو پچھلی بار غالباً ہو گیا ہوگا, تو ایک سال پہلے فوڈ پوائزن ہو گیا ہوگا, تو انہوں نے اس بار کھانا بند کر دیا تھا. فروٹ ہے, پیٹیز ہے, اس طرح کی چیزیں سب انہوں نے دی تھی. ان میں بھی خوشبودار آئٹمس بھی وہ لوگ دے دیتے ہیں, ذرا دیکھ داکھ کے جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ چیزیں, کیونکہ آپ محرم ہوں گے تو وہ چیزیں آپ کھا لیں, روز روز کھا لیں, کہیں کھانا مجھے سر آ جائے تو وہ بھی کھا لیتے. اس طرح مطلب ہے کہ بعد میں آپ کھانے پینے کے چکر میں نہ پڑے, وہاں تھکن صحیح کی لگے گی آپ کو. گرمی شریف جو ہوگی وہ بھی مطلب ہے کہ میدان عرفات کی برکتیں لوٹنے کے لیے وہاں اتر آتی ہے. سورج بھی بولتا ہے کہ آج میں عرفات کی برکتیں جھوم جھوم کر لوٹوں گا, وہ بھی خوب برکتیں لوٹتا ہے. تو اس لیے بندہ آزمائش میں پڑتا ہے. بعض لوگوں کو تو برداشت نہیں ہوتی تو وہ انتقال بھی کر جاتے ہیں. اس لیے اچھا وہاں پنکھے بھی نہیں ہوں گے تو ہاتھ کا پنکھا انشاءاللہ کام دے گا. تو جس طرح بھی ایک افضل یہی ہے کہ کھڑے کھڑے دعا مانگے, ظاہر نصیب کہ ظہر کے وقت سے ظہر کی نماز پڑھ کے کھڑا ہو جائے اور غروب عصر پڑھے, عصر کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑے کھڑے سورج ڈوب جائے اور اندھیرا پھیل جائے. سورج ڈوبتے ہی بلکہ لوگ غروب آفتاب سے پہلے وہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیتے, جیسے بھاگو بھاگو, ایک طرح سے انہیں افراتفری ہوتی. ہم نے پچھلی بار عصر میں اجتماع کیا تھا میدان عرفات اور دعا مانگ, اور میں نے بڑا ان حاجیوں کو سمجھایا تھا کیسے ان سے بار بار بھی آتے ہیں اور بس یہ کھڑا ہونا ہے سمجھے اور ہلنا نہیں ہے چاہے سورج ڈوب جائے اور بس دعا ہی مانگے جانی ہے, لبیک پڑھے جانا. یہ سب میں نے خود دیکھ کر دیا, لیکن یہ ہمارے بس بندہ ان کو توفیق دے, یہ کیونکہ حاجی اکثر ہوتے مالدار ہیں, یہ مالدار بڑے کاٹ ہوتی ہے, ہاں غریب نے بےچارے جو تو دیوانے جو ہمارے ساتھ چلے تھے ان کو تو 24 گھنٹے بھی کھڑا رکھو تو وہ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے آقا آقا کرتے رہیں گے, لیکن یہ آج ہی جو تھے یہ سب بیدار ہو گئے. میں نے اکثر سے لے کر ان کو کہا تھا مغرب پہ کھڑا ہو گیا, اور میں نے اپنی ذات کے لیے بھی کہا تھا, میں نے تو آپ کی آخرت کے لیے سب کی آخرت کے لیے ہم کھڑے کھڑے ان شاء اللہ دعا مانگے. اور جو بات روک لوگ تھے وہ تو چیخے مار مار کے روتے تھے. آپ ہمارے کیسٹ سنے میدان عرفات کی دعا جب یہاں آئی تھی تو یہاں دیوانے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس کیسٹ کو سن کر, لیکن میں نے کہا نا کہ وہ کاٹ میں ہوتے ہیں وہ بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں, تو وہ کافی لوگ پیچھے تو بھاگ گئے, اتنا بھی ان بیچاروں سے کھڑا نہیں رہا گیا جنہیں جس کے لیے یہ 35,000 یا 37,000 جو بھی خرچ کر کے آئے تھے گھر بار کاروبار چھوڑ کے لیے, یہی تو گھڑیاں ہوتی ہیں خاص حج کی اہم گھڑیاں, وہ یہی حج کا رکن اعظم, اس میں بھی ان سے کھڑا نہیں رہا گیا اور اس میں کافی لوگ تو بھاگ کھڑے ہوئے. حالانکہ غروب آفتاب ہو جائے ہم کھڑے, سورج ڈوب گیا, اندھیرا چھانے سے پہلے بھی وہاں سے ہٹنا یہ مکروہ ہے. تو میں نے تو ان کو شریعت پر عمل کرانا چاہا تھا لیکن ان کی سمجھ میں نہ آئے, تو کئی لوگ کھڑے رہے کئی لوگ نکل رہے. تو اللہ کرے اس سال پھر میں حاضر ہو جاؤں, دعا کر دیں آپ, بظاہر تو کوئی اسباب نہیں ہے, اللہ چاہے گا تو ہو جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ میدان عرفات میں اجتماع کریں گے. تو آپ بھاگو گے تو نہیں نا ان شاء اللہ, کہ ابھی تو بولتے ہو پھر بھاگ جاتے, اللہ کرے اسباب ہو جائیں. لیکن یہ کہ وہاں میدان عرفات اتنا بڑا ہے کہ لوگ ملتے نہیں, اب میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا آپ لوگ کہاں ہوں گے, چلو کچھ تو مجھے مل ہی جائیں گے, چلو میں اجتماع کر لوں گا ان شاء اللہ, آپ یہاں اگر کیسے سن لینا ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ ساتھی رہیں گے ان شاء اللہ. سر یہ محبت میں نے کہہ دیا شاید قبولیت کی گھڑی ہو, اللہ کرے میری بھی حاضری ہو جائے, پچھلے سال میں بڑا خوش تھا کہ میری بھی حاضری ہونی تھی, اس بار دل بیٹھا ہوا ہے کہ افسوس یہ سب جا رہے ہیں اور میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی حاضری کو قبول ہو. میدان عرفات میں جب سورج, اچھا آپ نے خوب دعائیں مانگی زور ہو کر, کہیں کہیں یاد رہے تو مجھ گناہ گار کو یاد کر لینا. میرے لیے دنیا کی دولت نہیں مانگنا, عشق رسول کی دولت مانگنا اور بخشش کی دعا کرنا, میری مغفرت ہو جائے اور اب میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے. پھر میدان عرفات سے جب سورج غروب ہونے کے بعد آپ چلیں گے, اندھیرا جب چاہیں تو مغرب نہیں پڑھنی آپ, مغرب وہاں پڑھنا گناہ, مغرب نہیں پڑھے گی, مغرب کے وقت میں آج مغرب پڑھنا گناہ آپ کے لیے, آپ کو پڑھنی ہے مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ, یا جماعت نہ جماعت کوئی قید نہیں ہے, بغیر جماعت کے بھی جو پڑھے گا وہ بھی مغرب اور عشاء دونوں پڑھے گا اکٹھی کا. طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھے جائیں گے, یعنی اذان دی جائے گی, اقامت ہوگی, مغرب کے فرض پڑھیں گے, پھر فوراً جو ہے وہ عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے. اب مغرب کی سنتیں ہے نا, پھر عشاء کی سنتیں وتر وغیرہ اس طرح ترتیب ہوگی. تو آپ اکیلے بھی پڑھیں گے تو آپ اپنی مطلب یعنی کہ اذان وغیرہ دے کر اپنے یا اپنے ساتھیوں جماعت کریں گے, اسی طرح مطلب ایک اقامت ہوگی اور دونوں جماعتیں بغیر کسی مطلب فاصلے کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑے جائیں گے, یہ یاد رکھیے. اگر کچھ فاصلہ ہو جائے تھوڑا سا تو پھر دوسری اقامت دے کر عشاء کے فرض پڑ لیں, یہ کر لیں اگر ہو جائے. تو اب آپ مزدلفے کے لیے چلے, مزدلفے پہنچ کر وہاں اب خیمے نہیں ملیں گا, وہاں خیمے نہیں ہوں گے, تو چٹائی یا جو کچھ آپ چادر لیں گے اب وہ یہاں کام دیں گے مزدلفے, آپ بچھا کر اس پر خوشی بچے. یہ رات جو ہے یہ حاجیوں کے لیے بعض علماء کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل, شب قدر سے افضل رات ہے, وہ قبولیت کی رات ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے, وقوف مزدلفہ واجب ہے, مزدلفہ کا وقوف واجب ہے لیکن رات گزارنا سنت ہے. وقوف کا وقت جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک, یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوں, وہ سمجھتے رات ہم مزدلفہ میں ٹھہر گئے تو یہ ہمارا وقوف ہو گیا, اصل میں رات وقوف نہیں ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک, طلوع آفتاب تک بھی نہیں, اجالا ہونے تک یہ, اور یہ واجب ہے, اگر یہ چھوٹ گیا تو دم واجب ہوتا ہے. ہاں کوئی بوڑھا ہے ضعیف ایک دم مریض ہے یا عورت ہے جو نہیں رک سکتے, کسی مجبوری سے وہ صبح صادق سے پہلے اگر مزدلفہ کی حدود کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان پر دم واجب نہیں, لیکن یہ سب کو عام طور پر مل جاتا سوائے جاہلوں کو, میں نے جاہلوں کو دیکھا تو 3-3 بجے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر اللہ کی, یعنی نماز کے وقت کو تو ابھی ایک گھنٹہ سمجھو پڑھا, لیکن وہ 3 بجے 2:30 بجے وہ ٹگا ٹک ٹگا ٹک بس فارمولیٹی ہے یہ پوری کرنی ہے. تو جدھر دیکھو جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر کی اذانیں دیتے ہیں اور نمازیں ہو رہی ہیں, تو اس طرح پھر وہ بسوں والے بھی جلدی جلدی وہ پاگل بات کرتے ہیں وہ جگانا شروع کرتے ہیں, فجر کا ٹائم ہو گیا فجر کا ٹائم ہو گیا. تو آپ ان کے چکر میں مت پڑنا, اس لیے میں نے آپ کو کل ہی مشورہ دیا تھا قبلہ نما ساتھ رکھنا اور وقت کا بھی ذرا کیلنڈر بن مکے شریف سے لے لینا, یہ مل جاتا ہے ڈائری مل جاتی ہے مکے شریف سے, تو اس میں ٹائمنگ سارے سال کے ہوتے ہیں, فجر صبح ثابت کب ہوتی ہے, اشراق کب ہوتی ہے, ظہر کا وقت کب ہوتا ہے, یہ سب لکھا ہوتا ہے, تو اس طرح معلوم ہو جائے گا. تو آپ فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھیے گا, تو جو آپ نے وقوف وہاں یعنی کہ صبح صادق آپ کی ہوگی بالکل, اور صبح صادق کے بعد آپ نے مزدلفہ چھوڑا تو بھی وقوف ہو گیا, کہ لمحے کے لیے بھی آپ فرض فجر پڑھ لی مزدلفے میں آپ نے وقت کے اندر تو آپ کا وقوف ہو گیا. اس کے لیے کوئی اسپیشلی رکنا ضروری نہیں. اب تک یہ کہ مشہر الحرام یہ وہاں پہاڑ ہے, اس کے دامن میں اگر آپ کھڑے ہو کر وقوف کریں اور جس طرح میدان عرفات میں آپ نے دعا کی اسی طرح وہاں بھی دعا کرنی ہے, دریا اداری کرنی ہے, کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف کرائے تھے اور یہاں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے حقوق العباد, لیکن اس کا حل ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ جن جن بندوں کا ہم نے حق غصب کیا قیامت کے لوگوں کو راضی کرنے نام سے اس کی صورتیں ہوگی. تو انہیں کہ عام الفاظ میں کہ اب حقوق العباد یہاں معاف کرانے یہ مزدلفے ان شاء اللہ. اب یہاں سے فارغ ہو کر مزدلفے سے, ہاں مزدلفے میں راتوں رات کوشش کر کے آپ 49 کنکریاں لے لینا, یہ بتانا میں بھول گیا, 49 کنکریاں کھجور کے بیج کی طرح بڑے پتھر کو توڑ کر لینا, یہ مکروہ ہے. تو وہاں آپ کو کنکریاں بہت ملیں گی, کنکریاں لوگ بہت سارے لوگ چن رہے ہوں گے, تو آپ بھی وہاں سے کنکریاں چن لینا اور ان کو 3 بار دھو لینا مستحب ہے. افضل یہ کہ 3 بار اس کو دھو لیا جائے کنکریوں میں اور ان کو محفوظ کریں. لیکن 49 تو یہ ایکوریٹ مطلب میں نے بتایا کہ اتنی کی ضرورت تو پڑے گی, لیکن کچھ ضائع بھی ہوں گی مارنے میں گریں گی, آپ مار رہے ہوں گے شیطان کو لگ جائے کہ دیکھیے سر کچھ یہ بھی ہوگا, تو آپ کی کنکریاں کچھ ضائع ہوں گی, ہاتھ سے لگ جائیں گی بعدوں کا ہے نا, یا یہ ہوگا کہ کبھی کوئی ضرورت مند آپ کو ٹکر جائے گا کہ یار 2 کنکریاں دے دو نا میرے کو, اس کو دے دو اس کا بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو 49 کے بجائے کچھ مطلب میں 5-7 یا 12ویں شریف کی 12 زیادہ لے لینا, ٹھیک ہے نا. یہ کنکریاں رات میں آپ سن لینا اور اس کو محفوظ کر کے آپ لے جائیں. اب مزدلفہ میں سے جل کر آپ کو مینا پہنچنا ہے, بس لے جائیے مولوی پیدل جائے تو افضل ہے ورنہ بس میں جس طرح بھی جائے. تو اب آپ کو آج بڑے شیطان کی خبر لینی ہے, اس کو کہتے ہیں جمرۃ العقبہ, آج اس کی آپ کو خبر لینی ہے. تو بڑے شیطان کے پاس آپ آئے ہیں, یہ مکہ شریف کے قریب ہے. جب آپ جمرۃ العقبہ کے قریب پہنچے 7 کنکریاں آپ کے یاد کر کے ایک دو گائی رکھے تاکہ اگر ایک دم پھرک گئے تو مسئلہ ہو جائے. تو زہر سے پہلے آپ کنکریاں مار لیں, ورنہ زہر کے بعد جو ہے نا یہ مکروہ ہے, غروب آفتاب تک اجازت ہے, لیکن جو مریض ہے ضعیف ہے عورت ہے اس کے لیے اجازت ہے. تو آپ جس طرح بھی سہولت ہو زہر سے پہلے مار لے سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. وہ رش کافی ہو بہت رش ہو. اب مارنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح جائیں کہ مکہ شریف جو ہے وہ آپ کے الٹے ہاتھ پر ہو اور مینا جو ہے وہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہو. اس میں بھی آپ کو وہ کام دے گا اپنے قبلہ نما, 3 نمبر ہے غالباً مینا کا, تو آپ مینا کا دیکھیں گے قبلہ جس طرف ہے تو وہ سوئی بتائے گی کہ اس طرف ہے, تو قبلہ جس طرف ہے اس طرف مکہ شریف ہے, تو بائیں طرف آپ آ جائیں اسے کہ یہ رہا مکہ, اسی طرف نماز پڑھنی ہے قبلہ اس طرف ہے, تو دائیں طرف آپ مینا ہوگی تو زیادہ مشکل نہیں, کیونکہ وہاں سب لوگ ان سنتوں کو نہیں دیکھتے, وہ جدھر سے موقع آیا وہ مارتے ہیں, بلکہ آپ بعض لوگوں دیکھیں گے وہ جوتے اور چپل بھی مارتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو اصل تو یہ علامات ہے, یہاں پر شیطان کو مارا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں 3 جگہ مارا تھا نا, تو یہاں بھی مارا تھا, تو یہ اس کی یادگار ہے. وہاں واقعی شیطان نہیں بیٹھا ورنہ اس کو تو بم سے اڑا دیتے لوگ, سمجھے. تو اب یہ کہ آپ نے وہی کنکریاں مارنی ہیں جو سنت ہے, تو بائیں طرف مکہ شریف لیفٹ سائڈ ہے نا, اور سیدھے ہاتھ پر مینا, اور رخ آپ کا کسی کی جمرے کی طرف ہے اور جمرے جمرہ کہتے ہیں تو شیطان شیطان. اچھا, اور اس کے گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے, بہت بڑا پیالہ بنا ہوا ہے جیسے, تو اس پیالے میں کنکری گرنی ضروری ہے, یہ مطلب ضروری ہے. اگر اس پیالے سے باہر گری تو آپ کی کنکری شمار نہیں ہوگی, کیونکہ اس کتنے ہاتھ کا فاصلہ ہے؟ ہاں جی یاد ہے, تین ہاتھ کا ہے, کتنا پانچ ہاتھ, یہ میں بھول گیا ہوں, پانچ ہاتھ لکھا ہو نا کتابوں میں, پانچ ہاتھ, پانچ ہاتھ کے اندر اندر کنکری گرنا ضروری ہے. تو وہ پیالے بنے ہوئے وہ میرا خیال ہے پانچ پانچ ہاتھ کے ہی ہوں گے, تو اس میں کنکری گر گئی تو آدمی مطمئن ہوگا کہ میری کنکری مطلب وہ شمار ہو گئی, کاؤنٹ ہو گئی. مگر اس میں ڈال دینا مکروہ ہے, اس کو تاک کر مارنا. تو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ کنکریاں الٹے ہاتھ میں جیسے رکھی آپ نے, ایک لے لی سیدھے ہاتھ میں اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ اس طرح مطلب میں نے گھمائے کہ بغل جو ہے وہ آپ کا کھل جائے, سفید اس کی نظر آئے, اس طرح مارے, ایک دو تین, اس طرح مارتے چلے جائیں. اور مارنے کے بعد سات جب پوری ہو جائے, ہر بار بسم اللہ واللہ اکبر کہیں, اور ساتویں مارنے کے بعد آپ الٹا گھوم جائیں, اباؤٹ ٹرن ہو جائیں, ایک دم پیچھے گھوم کر یعنی پلٹ کر آپ چیزیں نکل جائیں دعا مانگتے ہوئے, یہ قبولیت کا وقت ہے. وہاں ٹھہرے نہیں آپ, بس وہ پلٹ کر وہاں پلٹتے میں دعا مانگ لیں, اور مجمع سے باہر بھلے آپ کھڑے ہو گئے تو وہاں دعا مانگے, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. تو یہ آج کا آپ کا شیطان کو مارنے کا کام ہو گیا. اب آپ نے کرنی ہے قربانی. مفرد جو ہے اس کے لیے قربانی مستحب ہے, اور آپ کے لیے تمتع والے کے لیے واجب ہے, اور قران والے کے لیے بھی واجب ہے. یہ وہ قربانی نہیں ہے کہ جو ہم بقرعید میں کرتے ہیں اور وہ مقیم مالدار پر واجب ہوتی ہے, لیکن یہ تو حج کے شکرانے کی قربانی ہے, اور اس میں ترتیب بھی شرط ہے. اگر پہلے قربانی کر لی بعد میں کنکریاں ماری تو دم واجب ہو جائے, تو پہلے کنکریاں مار لیے بعد میں آپ نے قربانی کرنی ہے. اب دسویں تاریخ کو قربانی کر سکتے ہیں, گیارہویں کو کر سکتے ہیں, بارہویں تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, اجازت تو ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے بارہویں کو آپ قربانی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ دسویں کو کر لیں گے تو حلق کرا کے آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو سکیں گے, ورنہ احرام کی پابندی آپ پر رہیں گے. اور افضل ویسے بھی عید کا دن ہے, قربانی دسویں تاریخ کو کر لیجیے تو آپ چلو قربانی آپ نے کر لی, اور قربانی اسی طرح جس طرح یہاں کرتے ہیں کہ قید وہی ہے جانور کی جو عام طور مطلب جو ہمارے لیے ضروری ہے, وہاں بے عیب جانور ملنا بڑا مشکل ہے, لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں. تو وہ عموماً لوگ جو ہیں وہ بےچارے لے کے اس میں مار کھا جاتے ہیں, مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ اکثر تو کان کٹے ہوئے بکرے ہوتے ہیں اکثر. تو آپ ذرا دیکھ لیں کوئی ایسا اچھا ننگ مل جائے آپ کو, کیونکہ اب یہ سارے تو مسائل جانتے نہیں ہوتے, تو آپ لوگ انشاءاللہ چھاتی کریں گے کوشش کریں تو مل جائیں گے. ہم لوگ اس میں بڑی احتیاطیں کرتے ہیں کہ قربانی ہو تو پھر صحیح قربانی بھی تو ہو, چھوٹے چھوٹے بچے پکڑا دیتے ہیں مطلب کیڑے کھیرے, تو یہاں اتنے جانور لانا بھی تو ان کو بڑا مشکل ہوتا ہوگا, تمہارا یہ چلتی رہتی ہے وہاں گاڑی اس طرح. تو آپ قربانی جانور صحیح چھانٹ کر لیں اور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو اچھا, یہ سنت ہے. ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ نہر کی, 63 اونٹ, اور بعد میں مولا مشکل کشا کو اجازت دی کہ اب تم باقی کام کرو. تو ہر اونٹ جو تھا وہ بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو سرکار کو پیش کرتا تھا کہ پہلے مجھے دعا کیا جائے, پہلے مجھے دعا کیا جائے. اس واقعے کو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے شعر میں بڑا پیارا نظم کیا. آپ فرماتے ہیں, ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے, ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے, تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان, تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان. یہ خدا کی قسم یہ اونٹ کتنے خوش نصیب تھے, کاش اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک سے نہر ہونے والے کسی اونٹ کی دمکا میں بال بن گیا ہوتا کہ سرکار کی اس بہانے زیارت ہو جاتی ذہن. مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے, یہ ٹھوکریں لکھی تھی جو ہم دنیا میں بصورت انسان آ گئے. اور طرح طرح کے مسائل میں اب ہم لوگ پھنس گئے. فکر معاش بد بنا حول معاد جا گزا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو بہرحال میرے پیارے سے بھائیو قربانی آپ نے کر لی. اچھا اور وہاں جو مالدار ہے جیسے کہ مقیم بھی ہے مالدار بھی ہے, آپ مدینہ شریف کی حاضری کے بعد یہ 29 والے بتا سکتے ہیں کہ کب ان کے مدینہ منورہ کی حاضری لکھی ہوئی ہے؟ 29 کو جن کی پرواز ہے, تاکہ اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں تاریخ نہیں لکھتا ہوں, کارڈ میں لکھا ہوتا ہے مدینہ منورہ کی تاریخ نہیں لکھی ہوئی. حج سے اچھا حج سے پہلے لکھا ہوا ہے قبل از حج. تو یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ مدینہ شریف سے جب آ جائیں گے تو اگر مکہ شریف میں 15 دن آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ مالدار بھی ہیں تو مقیم بھی ہو گئے 15 دن اگر آپ کو مل رہے ہیں, تو 15 دن مل رہے ہیں تو آپ کی نیت ہے کہ اب تو حج کروں گا اور جا نہیں سکتے مکہ شریف سے باہر تو نہیں جاؤں گا, تو یہ نیت ہے آپ کی تو آپ ہو گئے مقیم. اور اگر آپ کو اتنی رقم تو میرا خیال ہو ہی جائے گی 52.5 تولہ چاندی کی اگر آپ کی ملک میں, تو پھر آپ پر وہ قربانی بھی واجب ہوگی جو آپ کو یہاں ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا جو مالدار مقیم ہے اس پر وہ قربانی بھی واجب رہے گی کہ جو مطلب ہے کہ یہاں پر آپ پر واجب ہوتی ہے اگر وہاں مالدار ہیں تو اور مقیم ہو گئے. اور جو مطلب ہے کہ مقیم نہیں ہے جیسے کہ جن کی آخری فلائٹیں ہوتی ہیں 4 دن 5 دن 7 دن مکہ شریف میں ملتے ہیں پھر حج کی وہ ارکان اس کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں تو وہ تو مکے میں ٹھہرتا نہیں, وہ مینا چلا جاتا ہے عرفات چلا جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. لیکن جو پہلے سے جا کے پڑا ہے 15 دن اس کو مطلب ہو گئے ہیں اور وہ مطلب یعنی کہ مقیم ہے اور اب عید آ گئی اور وہ مالدار بھی ہے, ان دنوں میں اتنی رقم اس کے پاس ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کے پاس ہے تو اب یہ اس کو دوسری قربانی وہ بھی کرنی ہوگی. چاہیے مطلب آپ کراچی میں کہہ دیں کہ میری طرف سے قربانی کر دو کسی کو وکیل کر دیں, یہ بھی پوسیبل ہے, یہ بھی ممکن ہے, وہیں کرنا فرض نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں, واجب ہے مطلب. یہ ایک مسئلہ ذہن نشین رکھے. اچھا اب قربانی کے بعد آپ حلق کریں, حلق اب چونکہ آپ فارغ ہو گئے تو اگر آپ کے پاس سیفٹی ریزرو ہیں تو آپ ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں, ورنہ آپ وہاں تو کافی آپ کو گروسوں کے حساب سے نہیں ملیں گے تو وہ مطلب ذرا دیکھ داکھ کے آپ حلق کر رہے ہیں کہ اناڑی بھی شروع ہو جاتے ہیں, صحیح اناڑی وہاں لگے ہوتے ہیں مطلب تو وہ بالوں کے ساتھ کھال بھی چھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ رنگ برنگی سر بنا رہے ہوتے ہیں لال لال, تو پھر یہ کہ آپ کا سر جلے گا اور تو عبادت میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو پریشانی ہوگی تو اس میں ذرا آپ دیکھ کر ذرا بھلے ایک آدھ ریال زیادہ لیں لیکن یعنی کہ وہ صرف بال اتارے کھال نہ اتارے ایسا ہونا چاہیے. اب حلق کرنے کے بعد آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں لیکن عورت حلال نہیں, عورت حلال نہیں, وہ طواف زیارہ کے بعد ہوئی تو اب اسی دن چاہے طواف زیارہ کر لیں یا آپ 11 اور 12 کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لیں, 12 تک اس کا وقت ہے. اگر آپ نے 12 تاریخ کا سورج ڈوب گیا تو طواف زیارہ کرنا تو پڑے گا لیکن دم آپ پر واجب ہو جائے گا, تو اتنی تاخیر کی آپ کو انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی اللہ نے چاہتا, اللہ آپ کو تندرست رکھے. تو اب طواف زیارہ جب آپ نے کر لیا تو حج آپ کا مکمل ہو گیا, آپ حاجی صاحب بن گئے. ٹھیک ہے مگر اپنے آپ کو حاجی لکھنا کیسا کہنا کیسا اس کی کل تھوڑی سی وضاحت کی تھی فیضان سنت میں, اس کی میں نے تفصیل لکھی ہے کافی, اس کو وہاں سے پڑھیں. طواف زیارہ کے بعد الحمدللہ آپ حاجی ہو گئے, اللہ تعالیٰ آپ کے حاجی کو مقبول و منظور فرمائے. اب 11ویں رات اور 12ویں رات آپ کو منا میں گزارنا سنت ہے, 11ویں رات اور 12ویں رات تین آپ چاہے مکہ شریف میں رہیں لیکن رات بہرحال آپ وہیں تشریف لے آئے مینا میں اور مینا میں یہ راتیں گزارے, اور اس دوران آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, ابھی آپ پر 42 کنکریاں اور مارنے کا مسئلہ موجود ہے. تو اب 11 تاریخ کو لوگ تو صبح سے وہ شروع ہو جاتے ہیں وہ تاڑے کے تاڑے جا رہے ہیں تو آپ اس سیلاب میں مت بہنا, اصل مسئلہ جو ہے وہ زوال آفتاب کے بعد میں زہر کے بعد سمجھ لو وہ کنکری مارنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے, تو آپ مطلب یعنی کہ زوال آفتاب کے بعد ماریں اور جو کمزور ہیں یا عورتیں ہیں وہ بھلے غروب آفتاب کے بعد ماریں، بلکہ عصر کے بعد بھی آپ کنکری ماریں گے تو اتنا رش نہیں ہوتا اور وقت بھی مکرو نہیں آتا، غروب تک مطلب الا کرات آپ مار سکیں گے اور غروب سے لے کر صبح صادق تک کرات ہے، تو جو مجبور ہے وہ معذور ہے وہ مجبور ہے. تو شام کو میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد ہم نے کنکریاں ماری ہے رش نہیں ہوتا اتنا، دن کو لوگوں کو جوش زیادہ ہوتا ہے رش زیادہ ہوتا ہے. تو کنکریاں مارنے کا اب جو سلسلہ ہے نا آپ کا وہ شروع ہوگا چھوٹے شیطان. پہلے دن تو آپ نے جمرۃ العقبہ بڑے شیطان کی خبر نہیں تھی، لیکن آج آپ کو تینوں کی پٹائی لگانی ہے. تو پہلے جمرۃ الاولا، بعد میں جمرۃ الوسطی، منجلا شیطان، یہ سب وہ سائن بورڈ لگے ہوئے نو پرابلم، کوئی آپ کے لیے دشواری نہیں، وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو گائیڈ بھی کر دے گا، اتنی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بورڈ لگے ہوئے تو وہ مختلف زبانوں میں لکھا ہوا بھی ہے، انگلش میں لکھا ہوتا ہے، اردو میں لکھا ہوتا ہے، عربی میں لکھا ہوتا ہے. تو اب آپ کو جمرۃ الاولا چھوٹا شیطان، اردو میں لکھا ہوگا، عربی میں لکھا ہوگا چھوٹا شیطان. تو چھوٹے شیطان پر آئے، اور بڑے شیطان کو مارنے کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ نے مکہ شریف کو الٹے ہاتھ پر رکھا تھا، مینا سیدھے ہاتھ پر، اور آپ نے کنکری ماری، کنکریاں ماری تھی. لیکن جمرۃ الاولا اور وسطی کو مارنے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر کے ان کو ماریں گے. آپ کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. لوگ تو چاروں طرف سے مطلب جہاں سے جس کو موقع ملا وہ مارتا ہے، جوتوں کا بھی ڈھیر نظر آئے گا، وہ جوتے بھی نہیں چھوڑتے. سنا ہے کہ وہ بعض اوقات تو لوگ چاقو اور چھری لے کر بھی شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ پتھر کا ستون ہے، وہ شیطان تو ہے نہیں، ورنہ اس کو تو میں نے کہا تھا بم سے اڑا دیا جاتا، وہ تو پتھر. دوبارہ اس کو لوگ مطلب جس طرح بڑے بڑے پتھر بھی مارتے ہیں، تو یہ کوئی سنتیں نہیں ہیں. اصل مطلب یعنی کمال وہ یہ کہ اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کیا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مارتے وقت یہ بھی توجہ ہو کہ میں اپنے اندر جو شیطان گھسا ہوا میں اس کو بھی مار رہا ہوں. اب چھری اس کو مارو، رہو داڑھی منڈے یہودیوں جیسی شکل والے، تو اب کیا مطلب ہے کہ آپ کے پتھر نے چھری نے کیا کمال کیا. مزہ تو ہے کہ اس مردود شیطان کو جو آپ کے اندر گھسا اس کو مارو، کہ آج کے بعد میں شیطان کے کہنے میں آ کر داڑھی نہیں منڈاؤں گا، آج کے بعد شیطان کے کہنے پر میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا، وی سی آر نہیں دیکھوں گا، فلم نہیں دیکھوں گا، ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے بازے نہیں سنوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا، رمضان کا روزہ نہیں جانے دوں گا، شراب نوشی، جوا سے، تاش سے، شطرنج سے اور حرام روزی سے، ان چیزوں سے آپ توبہ کر لیں کہ اس شیطان کو مارے تو ایمان سے سب سے بڑا کمال. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے نا؟ اس پتھر کو چھری اور چاقو چلانے سے یا وہ فائر کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. بھارت تو جمرۃ الاولا کو ہم جب ماریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس سے تھوڑے یعنی کہ مناسب فاصلے پر ذرا قریب گھس کے لوگوں میں، مگر وہی احتیاط کے لوگوں کو ایزا نہیں ہونی چاہیے، کونی لگ گئی آپ کا دھکا لگ گیا کسی میں پاؤں پڑ گیا، احتیاط. پھر وہی تاک کر مطلب آپ اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے بغل کی سفیدی ظاہر ہو، اس طرح مطلب ہاتھ گھما کے ماریں گے سات بار، اور وہ اس پیالے میں مطلب یعنی کہ ساتوں کنگریاں آپ کی گرنی چاہیے، نہ بھی لگے تو پیالے میں گرنی چاہیے، اگر باہر گر گئی تو آپ دوسری مار دے، دو تین تو آپ کو رکھنی ہے. اور اراد جان بوجھ کر آٹھ نہیں پھینکے، نو نہیں پھینکے، سات ہی پھینکے، لیکن کوئی باہر گر گئی، کسی کے سر پہ لگ گئی، اس رینج سے ہٹ کر اگر گری تو آپ مطلب یعنی کہ دوبارہ اس کو مارے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ آپ کی سات کنکریاں یہاں ماری آپ نے، وہاں تو آپ نے اباؤٹ ٹرن کیا تھا ہے نا، پلٹے رہے، یہاں آپ کو پلٹنا نہیں، یہاں کنکریاں ماری ایک دو تین یہ ہو گئے سات، اور ابھی تھا آپ کو گزر جانا ہے کعبے کے رخ ہی گزر جانا ہے، اور چلتے چلتے دعا کرنی، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. عین اسی طرح آپ کو جمرۃ الوسطی یعنی منجلے شیطان پر، بیچلے شیطان پر بھی اسی طرح کرنا ہے، بیچلے شیطان پر اسی طرح قبلہ رخ سات کنکریاں مار کے آپ سیدھا گزر جائیں گے قبلے کی طرف، اور دعا مانگیں گے قبولیت کا وقت. اور جمرۃ العقبہ پر آپ اب آئیں گے آخر میں بڑے شیطان پر، اور اس کو اسی طرح ماریں گے جس طرح کل آپ نے مارا تھا، کہ آپ کے الٹے ہاتھ پر مکہ مکرمہ اور سیدھے ہاتھ پر مینا، اور آپ اس کو سات کنکریاں مار کر اباؤٹ ٹرن کریں گے اور دعا کریں گے پلٹ کر. آج کی یہ رمی ہو گئی آپ کی. اب کل یعنی 12 تاریخ کو پھر اسی طرح آپ کو رمی کرنی ہے، اسی طرح عین اسی طرح زوال کے بعد اسی انداز پر. تو یہ ہو گئی رمی. اب آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر منا کی حد چھوڑ دیں تو ٹھیک، اگر غروب آفتاب سے پہلے آپ منا کی حد نہیں چھوڑتے تو اب رات آپ کو منا میں گزارنا ہوگا، اب رات نہیں جا سکتے، یہ معیوب ہے، منع جانا. لیکن 12 لوگ چلے جاتے ہیں اور 13 تاریخ کو بہت کم لوگ مطلب یعنی کہ وہاں رہ جاتے ہیں منا میں، اور بے شمار لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 13 تاریخ بھی رکنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ غروب اگر سورج وہیں غروب ہو گیا منا کی حدود میں تو نہیں جا سکتے، اس سے پہلے نکلنا تو کوئی کراہت نہیں. ٹھیک ہے، اگر 13 کو رک گیا تو پھر آپ کو رمی بھی کرنی، اسی طرح جس طرح آپ نے 11 اور 12 تاریخ کو کی، پہلے چھوٹا شیطان، پھر منجلا شیطان، اور آخری میں بڑا شیطان، اور یہی اس کے مارنے کا طریقہ. اب اس کو مار کر آپ بے شک آپ آئے. تو اب یہ کہ آپ کے حج کے جو مناسک تھے وہ الحمدللہ پورے ہوئے. اب انشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ. سب دیوانوں کو درخواست ہے کہ وہ سر جھکا کر کے نعت شریف سنیں. تو کسی ظاہر مدینہ کو کس طرح روانہ ہونا چاہیے اور کیا اس میں جذبات ہونے چاہیے، اس کی عکاسی ایک شاعر نے کی ہے. سہ نصیب کہ ہم لوگ بھی سنت روزہ فرد جتیا میری مسترد ہو گئی مجھ سی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو پندا نبا دی حد ہو گئی مجھ سی بھی ہو گئی تارے خاموش ہے بڑی اندھیاری رات ہے ایمان کو ٹوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گاڑی ہے اے ڈاکوؤں یہ قسم دو بات ہے میری زندگی کے مالک میرے دل بیراج رکھنا میرے دل پہ ہاتھ رکھنا میری زندگی کے مالک تم کو ناموں سے ہے کچھ ایسی محبت اے سر کے ادب پر نہ کریں ہم پہ پتا میرے دل پہ ہاتھ رکھنا میرے دل پہ ہاتھ رکھنا کہ مدینے کی خوشی میں کہیں دم نکل جائے. کروں گا میں دیدار مدینے کا, مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدا, مدینے کا سفر ہے اور میں نند نندیتا, جب اب سردا پتم لرزیتا لرزیتا, جب اب سردا پتم لرزیتا دا پتم لرزیتا لرزیتا, جدا لرزیتا کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا کرتا, کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا کرتا, کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا کرتا, کسی کے ہاتھ سنجیدہ سنجیدہ